Haşhaşiler, Gizli Bir Örgütün Tarihi. Yazarı Heinz Halm. Seslendiren Oğuz Uyanık. 1. Öncesi. Hessessini, Assissini, Assassinen. Şam, Antakya ve Halep bölgesinde, dağlarda adı kendi dillerinde Hessessini Haşhaşiler, Roman dilinde Segnors de Montana, dağların efendileri olan bir Sarazenler soyu vardır. Bunlar dağlarda yaşarlar ve yenilmeleri neredeyse imkansızdır. Çünkü güçlü bir şekilde tahkim edilmiş kalelerde otururlar. Toprakları pek verimli değildir. Bu yüzden hayvancılıkla geçinirler. Yakın, uzak bütün Sarazen hükümdarlarının, ayrıca yine Hristiyan komşularının ve ileri gelenlerinin içine büyük korku salan bir şeyhleri bulunmaktadır. Zira onları oldukça sıra dışı bir şekilde öldürtmek gibi bir adeti vardır. Bu satırların yazarı, başrahip Arnold von Lübeck, 12. yüzyılda Haçlı devletlerini rahatsız eden bu gizemli cemaat hakkında bilgi veren ilk Almandır. Yanında güvenilir adamı olarak bulunan Burchard isimli Strasburglu bir din adamıyla birlikte, 1175 yılında İmparator Frederick Barbarossa'nın elçisi olarak Sultan Selahaddin'le görüşmek üzere Şam ve Kahire'ye gitmişti. 1130 yılında Kudüs'te doğan Surlu William, Paris ve Bologna'da yüksek öğrenim gördükten sonra, memleketi Kudüs'te önce üst düzey kilise görevlisi, sonra Kudüs Krallığı naibi, ardından da 1175 yılında Sur Başpiskoposu olmuştu. Ölümü 1186. Haçlı seferleri zamanına ait en önemli Latince kaynaklardan biri olan Tarihsiz Vakainamesinde şunları anlatıyordu. Fenike ismini taşıyan Sur vilayetinde, Antaradus piskoposluğu yakınlarında, civarlardaki topraklarla birlikte 10 kalede mukim ve sık sık duyduğumuza göre yaklaşık 60 bin ya da daha fazla insanlar oluşan bir topluluk yaşamaktadır. Bu insanlar efendilerini kan bağına dayalı verasete göre değil de liyakat esasına göre kendileri seçerler. Diğer bütün asalet ünvanlarını hiçe sayarak bu efendiye yaşlı Senex adını verirler. Bu insanları efendilerine bağlayan teslimiyet ve itaatkarlık bağları öylesine kuvvetlidir ki, efendi emrettikten sonra ne kadar zorlu ya da tehlikeli olursa olsun, büyük bir şevkle üstlenmeyecekleri hiçbir görev yoktur. Eğer bu kimselerin nefret ettiği ya da güvenmediği bir hükümdar varsa, efendi fedailerinden bir ya da birkaçına bir hançer verir. Emri alan kimse, eylemin sonucunda olabilecekleri ya da kaçma ihtimalini bir an olsun düşünmeden derhal görevini tamamlamak için yola koyulur. Fedai, efendinin kendisine görev vereceği güne dek büyük bir azimle yapılabilecek her işe koşar. Hem bizim insanlarımız hem de Sarazenler onlara Assissini derler ki bu ismin kökeni hakkında herhangi bir malumatımız yoktur. O dönemde yaşayan insanlar her ne kadar bu kelimenin anlamını açıklayamamışlarsa da, suikastçı anlamıyla hızla önce Roman dillerine, Fransızca Assassin, İtalyanca Assassino, İspanyolca Assassino ve ardından da diğer Avrupa dillerine geçerek ilgili fiil formlarını da oluşturmuştur. Ancak Arapça kökenli olması gerektiği düşünülen bu kelimenin bu dilde bir karşılığı yoktur. Ne var ki Assassini kelimesi burada ele alınacak olan örgüt tarafından kendini tanımlamakta kullanılmadığı ve daha sonra ortaya çıktığı için kökeni hakkındaki açıklamalar da sonradan yapılacaktır. Dini kökler, 12. Şiiler ve İsmaililer. Haçlılar tarafından Assassini ya da Hessessini olarak tanımlanan dini cemaat, aynı dönemin Müslümanlarınca Batıniye veya Nizariye olarak biliniyordu. Bu cemaat, çok geniş bir yelpazeye sahip Şiiliğin İsmailiye kolundan ayrılmıştı. İslam'ın Sünni ve Şii olarak bölünmesi neredeyse İslam'ın kendisi kadar eskidir. Bu bölünme 632 yılında Muhammed Peygamber'in ölümünden sonra yerini kimin alacağı konusunda başlayan tartışmaların bir sonucu olarak yaşanmıştı. Arapça Şia adı verilen taraf, Peygamber'in en yakın takipçisi, yeğeni ve damadı Ali İbni Ebu Talib'i destekliyor, onu ve Peygamber'in kızı Fatıma'dan olan iki oğlu Hasan ve Hüseyin'i, Muhammed'in meşru varisi ve İslam'ın yasal liderleri olarak görüyordu. Ne var ki Ali ancak üçüncü halife olarak iktidara gelebildi. Kısa ve tartışmalı bir hükümdarlığın ardından öldürüldü. 656-661. Peygamberin torunları olan iki oğluysa iktidardan uzak tutuldu. Bunlardan genç olanı Hüseyin, babasının Iraklı taraftarlarının yardımıyla iktidarı ele geçirmeye çalıştığı esnada Fırat yakınlarındaki Kerbela'da iktidardaki halife tarafından öldürüldü. Ali'nin partisi Şiatu Ali ise bilhassa Ali ile oğlunun öldürüldüğü Irak'ta varlığını korudu ve Şam'da hüküm süren halifeye karşı muhalefetin toplandığı bir odağa dönüştü. Kerbela trajedisinden sonra bir zamanların siyasi partisi giderek dini bir kimliğe büründü. Medine'de yaşayan ve Hüseyin'in soyundan gelen insanlar, taraftarları için özel bir saygı nesnesi, siyasi iktidara sahip olmamalarına rağmen bir altüst oluşun, hatta İslam'ın kökten yenilenmesi umudunun taşıyıcısı oldular. Böylece ortaya bir dizi imam çıktı. Taraftarları bunları meşru lider olarak görüyor, kısa bir süre sonra iktidara gelmelerini umut ediyor ve sık sık isyanlar çıkartarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. 7. ve 8. yüzyıllarda her biri bir başka kişiyi imam olarak gören irili ufaklı çok sayıda grup ortaya çıktı. Ancak 9. yüzyılda bugün dahi İran, Irak ve Güney Lübnan'da yaşayan Şiilerin önemli bir kısmını kapsayan 12'ciler, İsna-Şerriye ya da İmamiye adını taşıyan bir akım öne çıktı. Bu akım tarafından meşru olarak tanınan imamlar dizisi Ali ile başlar, oğulları Hasan ve Hüseyin ile ardından da onların doğrudan soyundan gelenlerle devam eder. 750 yılında Mekkeli Emevi sülalesinden gelen Şam halifeleri devrildiğinde yerlerine Muhammed peygamberin amcalarından birinin soyundan gelen Abbasiler geçti. Bunlar 762 yılında Dicle kıyısındaki Bağdat köyüne yeni bir saray yaptırarak 1258'e kadar burada hüküm sürdüler. Yeni efendiler, Şii muhalefeti büyük bir tehdit olarak görüyor olmalıydı ki, Abbas halifesi Harun Reşit, 795 yılında Mekke'ye hacca giderken 7. İmam Musa Kazım'ı Medine'den Irak'a sürgüne göndermeye karar verdi. Musa Kazım ve ailesi Irak'ta genel olarak pek rahatsız edilmeden ancak yoğun bir denetim altında yaşadılar. 11. İmam Hasan Askeri, Dicle Nehri'nin orta kıyısında bulunan ve halifelerin ikamet ettiği Samarra'da 873 yılında öldü. 11. İmam'ın ölümü, taraftarları için ciddi bir sorun teşkil etti çünkü 28 yaşındaki genç adamın erkek çocuğu olmamıştı. Şii cemaati derhal bir düzineden fazla gruba bölündü ve bunların her biri halifin kim olacağına dair görüşler ileri sürmeye başladılar. Aradan 200 yıl kadar bir süre geçtikten sonra aslında 11. İmam'ın bir oğlunun olduğu, hükümdarın bir kötülük yapmasından korktuğu için onu sakladığı bu 12. gizli imamın yüzyıllardır tanınmadan dünyanın bir yerlerinde yaşadığı, vakti geldiğinde Allah'ın onu gizlediği, gayip olduğu yerden çıkartıp Mehdi olarak muzaffer Şiilerin başına geçireceği fikri yaygın olarak kabul edilmeye başlandı. Haşhaşilerin içinde bulunduğu Şii grubuysa bambaşka bir tasavvura sahipti. Bunlar İsmaililerdi. İsmail, 6. İmam'ın oğlu ve resmi halefiydi ancak 755 yılında babası Cafer'den 10 yıl önce ölmüştü. Bu rahatsızlık verici durum, aslında hatasız olan imam, görünüşe göre halefini belirleme konusunda açıkça yanılmıştı. Şia içindeki sayısız bölünmeden birine daha yol açmıştı. İmamiye'nin büyük kısmı genç Musa'yı 7. imam olarak tanıyıp, İsmail'i imamlar dizisinden çıkartırken, diğer bir kısmı ise eski sıralamada ısrar ediyordu. Bir kısmı müteveffa, İsmail'in yeniden zuhur etmesini beklerken, bir başka grup İsmail'in oğlu Muhammed İbni İsmail'i imam olarak kabul ediyordu. Böylece İsmail'in ölümüyle birlikte imamların sıralamasında da ayrılık yaşandı. 7. imamın kim olduğu meselesi, İsmaililer'i 12'cilerden ayırıyordu. Ayrıca Şia içinde yer alan sayısız ayrı fırkanın her zaman gerçek imamın kim olduğu konusunda tartıştığını ve bu tartışmalar esnasında teolojik farklılıkların genellikle önemli bir rol oynamadığını unutmamak gerekir. İsmaililiğin 8. yüzyılda ve 9. yüzyılın başlarında ortaya nasıl çıktığı henüz bir muammadır. İlk kez 882'den hemen sonra kaleme alınan vakainamelerde onlardan söz edilir. O dönemde Fırat kıyısında bir Arap şehri olan Kufe civarındaki bölgede yaşayan köylü nüfusun içinde cemaatler oluşturmayı başarmışlardı. İsmaililer, gizli merkezlerinden İslam dünyasının her yerine dâilerini seslenen, çağıran, bunlar aynı anda hem propagandacı, hem davetçi, hem de casusluk yapan kişilerdi gönderiyor. Onlar da dikkati çekmeyen bir takım mesleklerle kendilerini gizleyerek cemaate yeni mensuplar kazandırmaya ve gizli mesajlarını yaymaya çalışıyorlardı. Irak'ın güneyindeki köylerde 875 veya 878 yıllarında ilk cemaatlerini kurmalarından sonra, dâilerini İran Körfezi'nin İran'da kalan kıyılarına ve Hazar Denizi'nin güneyinde yaşayan henüz pek azı Müslümanlaşmış İranlı kavimlere göndermeye başladılar. 882'de Yemen yaylalarında yaşayan Arap kabilelerinde davet faaliyetleri başladı. 884'te ilk defa bir dâi Yemen'den Hindistan'a yelken açtı. 882'de bir dâi bugünkü Cezayir'de yerleşik hayata geçmiş Berberi kabilelerinin yanına yerleşti. Aynı yıl İran Körfezi'nin Arap yakasında, Irak'la Katar Yarımadası arasında da davet faaliyetleri başladı. Bölgedeki İsmaili dâisi, 900 yılında yerli bedivilerin de yardımıyla Doğu Arabistan'ın Vaha şehri Ahsa'yı bugünkü Hüfuf'u ele geçirmeyi başardı. İktidar alanını deniz kıyısına kadar genişletti ve birlikleriyle Fırat kıyısındaki Küfe'yi bile tehdit eder hale geldi. Mart 909'da Cezayirli Berberi dâilerinin liderliğinde Tunus'un Kayrevan şehrine girdiler ve burada bir İsmaili halifeliği kurdular. Egemenlik alanları kısa sürede tüm batıya yayıldı ve Mısır'ı dahi tehdit eder hale geldiler. İsmaililerin gizli propaganda ağının bu kadar kısa sürede İslam dünyasının tamamına yayılmış olması çok şaşırtıcıdır. Dâiler batıda Endülüs'ten doğuda Hint alt kıtasına kadar faaliyet gösteriyorlardı. Dâilerin esas görevi, geleceği vaat edilen gizli imam için daha fazla taraftar kazanmaktı. Aralarına katılacak yeni kişilere kimliği açıklanmayan bir imama mutlak bir şekilde bağlı kalacaklarına ve hakkında tek kelime bile etmeyeceklerine dair yemin ettiriyorlardı. Bu yeni kişiler ancak bundan sonra bir dâinin yönetimindeki hikmet meclisine katılabiliyor ve burada İsmaili öğretisinin sırlarına vakıf oluyorlardı. Ayrıntılarına burada girilmesinin mümkün olmadığı bu öğretinin özü, insanın ancak doğru imama iman etmesi ve vakti geldiğinde onun saflarında savaşa katılması durumunda kurtulacağı inancına dayanıyordu. Yerel örgütlerin toplantıları, Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların kutsal günlerinden farklı olması amacıyla Perşembe günleri yapılıyordu. İsmaililer, İsmaili olmayanları Müslüman olarak tanımlamakla birlikte gerçek müminler olarak kendilerini görüyorlardı. Ne de olsa muhalefetlerinin temel noktasını gerçek imamın kim olduğu sorusu oluşturuyordu. Bağdat'taki Sünni Abbasi halifelerini bu makamı gasp etmiş kişiler olarak görüyorlardı ve amaçları onları devirmekti. Bu iddialarını ise Kur'an'ın görünen kelimelerinde yer alan zahir anlamı sadece kendi imamlarına açıklanmış ve bunlar tarafından müritlerine aktarılan gizli, batın bir mesaja dayandırıyorlardı. Yapılan toplantılarda Kur'an'ın bu gizli okunuş tarzı sadece İsmaili imamları tarafından belirlenen müritlere öğretiliyordu. Çağdaş Arap ve Fars kaynakları Kur'an'ın bu gizli batın anlamına yapılan atfa dayanarak İsmaililere bir isim vermişlerdi. Batıniye. İsmaililer bu ismi kendileri de kullanıyor, Farsça yazılarında kendilerini Ehli Batın olarak adlandırıyorlardı. Ancak bu dini cemaatin normalde kendisini tanımlamakta kullandığı kavram hak diniydi. Siyasi çerçeve, Fatımiler ve Selçuklular. Kayrevan'ın Mart 909 tarihinde bir İsmaili dayının liderliğinde Berberi aşire savaşçıları tarafından ele geçirilmesi, İslam tarihinde büyük bir dönüm noktası teşkil eder. İlk kez bir Şii, burada İsmaili karşı halifeliği kuruluyor, hatta Bağdat'taki Sünni halifeliğe meydan okuyarak varlığını tehdit ediyordu. Zaten kısa sürede Batı'nın tümünde iktidarı ele geçiren ve gözünü o zamanlar sadece kağıt üzerinde olsa bile Bağdat'ın bir vilayeti konumundaki Mısır'a dikmiş bu yeni gücün ilan ettiği gayesi Sünni hilafetini ortadan kaldırmaktı. Cezayir'deki dâiler, Mehdi olarak ortaya çıkacak isimsiz bir imamın geleceğine dair propaganda yapıyorlardı. Beklenen kişi 910 yılının Ocak ayında Abdullah Mehdi adıyla zuhur etti. Bu 35 yaşında yanında oğlu bulunan Fas'ta bir vahanın kenarında kurulmuş sicil masede yıllar boyunca tüccar kisvesi altında yaşamış bir adamdı. Berberiler onu tören alayları eşliğinde getirmişlerdi. Gerçekte kim olduysa tartışmalıydı. Büyük babası muhtemelen merkezi önce Irak'ta sonra da Suriye'nin Haman'ın kuzeyindeki Salamye şehrine taşınmış gizli dayı ağının kurucusuydu. Mehdi'nin önce büyük babası, sonra amcası, nihayet kendisi tüccar kisvesi altında, sadece dayı hiyerarşisinin en üst kademelerinin bilgisi dahilinde İsmaililerin çok geniş bir alana yayılmış propaganda ağını yönetmişlerdi. Büyük ihtimalle yerel resmi makamlar tarafından kimliği ortaya çıkarılan Mehdi, 903-904 kışında Suriye'den Mısır'a, oradan da bugünkü Fas'a kaçmak zorunda kalmış, 909-910'daki muzafferane ortaya çıkışına kadar da burada yer altında yaşamıştı. O zamana dek tanınmayan Mehdi, Ali ve Fatıma'ya dayanan bir soykütüğüne ihtiyaç duyuyordu. Böylece Fatımilerin soykütüğü kamuoyuna da duyuruldu, ancak rakipleri tarafından da derhal gerçek dışı olduğu ilan edildi. Bu soykütüğüne göre Mehdi doğrudan İmam İsmail'in soyundan geliyordu. Büyük babası, çocuksuz öldüğü kabul edilen Muhammed İbni İsmail'in oğluydu. Bu soykütüğü Ağa Han'a bağlı bulunan İsmaililer için bugün bile bağlayıcıdır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, İsmaililerin imamları Muhammed Peygamber'in varisi olarak özel bir konuma sahip Ali ile başlatmamalarıdır. Birinci imam daha ziyade Hasan'dır. İmamlar listesinde İsmail 6., ilk Fatimi halifesi Mehdi 11., bugünkü Ağa Han'da 49. imamdır. Yani eski kaynaklarda arada sırada İsmailileri tanımlamak için kullanılan 7. Şiiler ifadesi yanlıştır ve kullanılmaması gerekir. İmamlar dizisi 7'de bitmediği gibi öğretinin esasında da önemli bir rol oynamaz. 12'cilerin aksine en azından burada ele alınan İsmaililerin gayba karışmış bir kayıp imam modelleri yoktur. Aksine varlıklarını bugüne dek sürdüren etten ve kemikten imamlar silsilesine sahiptirler. Bu silsilede Fatimi halifeleri 11 ila 18 arasındaki imamları kapsar. Bundan sonra ise yeni bir bölünme yaşanmıştır. Fatimi imam halifeleri 4 kuşak boyunca 910 ve 973 arasında bugünkü Tunus'ta ilk olarak Kayrevan'daki saraylarında, sonra da kıyıda kurulan ve Mehdi'nin ismi verilen saray şehri Mehdiye'de Suse'nin güneyinde hüküm sürdüler. 4. Fatimi halifesi Muiz döneminde Cevher isimli kumandan 969 yılında Mısır'ı neredeyse hiç savaşmadan ele geçirmeyi başardı ve halife 973 yılında hızla kurulan yeni Kahire Muzaffer şehrinde inşa edilen saraya bütün mahiyetiyle birlikte taşındı. Kahire böylece İsmaili imam halifelerinin payitahtı ve İsmaili davasının merkezine dönüştü. Sünni Bağdat halifeliğini devirme hedeflerini gerçekleştirmek için Fatimi orduları 970-971 yıllarında Filistin ve Suriye'ye girerek Şam'ı ele geçirdi. Ancak burada ilk defa amansız bir direnişle karşılaştılar. Bağdat'ın Sünni halifelerinin siyasi güçlerini kaybetmelerinin üzerinden uzun zaman geçmişti. Gerçi Muhammed Peygamber'in halefleri olarak prestijlerini hala koruyorlardı. Fakat çoktandır birer Iraklı yerel ileri gelen konumuna düşmüş ve 945'ten itibaren önce hizmetlerindeki İranlı ordu komutanlarının, ardından da onların yerini alan Türk iktidar sahiplerinin denetimi altına girmişlerdi. Çünkü 11. yüzyılın başından itibaren Orta Asya'dan bugünkü Türkmenistan ve Özbekistan gelen göçebe Türk kitleleri İran'ın kuzeyine giriyor ve sürüleriyle birlikte batıya doğru ilerliyorlardı. Bu kitlelerin birinin başında bulunan ve Selçuklu sülalesine mensup olan Tuğrul Bey, 1038 yılında Doğu İran şehri Nişapur'da kendisini sultan ilan etmişti. Eskiden iktidar anlamına gelen bu kelime artık bir unvana dönüşmüştü. Üstelik sadece dünyevi bir unvan olduğundan ve hiçbir şekilde dini bir karakteri bulunmadığından dolayı, meşruiyetini sağlamak bakımından Bağdat'taki halifenin onayına ihtiyaç duyuyordu. Tuğrul Bey, 1055 yılında emrindeki Türk ordularıyla Bağdat'ı ele geçirdi ve halifeyi kızlarından birini kendisine vermeye zorladı. Böylece Türk Selçuklular, halifenin hamisi olarak İran'ın doğusundan Irak'a, oradan da Küçük Asya'ya kadar uzanan Ön Asya bölgesinin hakimi haline geldiler, 1077. Selçuklular da Bağdat halifeleri gibi Sünniydi. Sonradan Haşhaşi Assassin olarak adlandırılan İsmaililerin ilk suikastları da onlara yönelecek ve Selçuklu İmparatorluğu faaliyet gösterdikleri ilk yer olacaktı. 2. Başlangıç. Kurucu Hasan Sabbah. Haşhaşilerin faaliyetlerinin fikir babasının hayat hikayesine dair elimizde eşsiz bir belge bulunuyor. Söz konusu kişinin manevi gelişimine ve faaliyetlerine dair kendi kaleminden çıkan bir eser. Bu tür otobiyografik metinler, İsmaili çevrelerinde pek de ender değildir. Hem İsmaili davasına yaptıkları katkının hem de imama olan yakınlıklarının altını çizmeyi amaçlarlar. Farsça kaleme alınmış olan metin, günümüze Sergücesti Seyyidina başlığıyla ulaşmıştır. Alamut Kalesi 1256 yılında Moğollar tarafından zapt edildiğinde Moğol Hanı'nın veziri Cüveyni, kale kütüphanesini gezerken bu eseri bulmuş ve kısmen olduğu gibi alıntılayarak yazar birinci tekil şahıs kullanmıştı, kısmen de açıklamalar yaparak kendi tarih kitabına aktarmıştı. Cüveyni'nin öğrencisi ve Moğol döneminin en önemli Fars tarihçisi Reşidüddin bu metni belli yerlerini daha da detaylandırarak kendi Dünya Vakainamesini aktarmıştı. Sabbah'ın oğlu Hasan, Arapça Hasan İbni As-Sabbah, Farsça Hasan-ı Sabbah, Büyük İskender'in seferlerinden kalma antik Raga yani günümüzün Tahran şehrinin güneyinde bulunan Rey'de dünyaya gelmişti. Ancak kendisi aslen İranlı değil, Arap'tı. Ailesi Güney Arabistan'ın Himyar kabilesinin mensubu olmakla övünürdü. 7 yaşında bir çocuk olduğum günlerde içimde bütün bilimlere karşı büyük bir ilgi uyanmıştı ve bir din alimi olmak istiyordum. 17 yaşıma dek şevkle bilginin peşinde koşup durdum. Bu arada babamın 12 imamcı inancına bağlı kaldım. Hasan Sabbah otobiyografik eserine bu sözlerle başlıyordu. Memleketi Rey'de gizli bir İsmaili dayısı olan bir sikke ustasıyla tanışmıştı. Bu kişi onu İsmaili öğretisine kazandırmaya çalışıyor, ancak Hasan tartışmalarında dayının argümanlarına karşı çıkıyordu. Gerçek dinin ve imanın halkın ve özellikle de Şiilerin inancı olduğunu düşünüyordum. İsmaililerin öğretisinin felsefeden yani kafir inancı ibaret olduğunu, Mısır hükümdarının yani Fatimi halifesi de bir filozoftan başka bir şey olmadığı kanaatindeydim. Aramızda cereyan eden çekişmeler ve münakaşalar neticesinde inandığım her şeyi çürütüp yok etti. Her ne kadar yenildiğimi itiraf etmiyorduysam da sözleri beni derinden etkilemişti. Hasan, başka İsmaililer'i de tanıdıktan ve onların ne kadar dindar olduklarını, mesela şarap içmiyorlardı gördükten sonra, onlar hakkında anlatılan kötü şeylerden şüphe etmeye başlıyor ve kitaplarında İsmail'in imamlığı lehine pek çok görüşle karşılaştım diyordu. Hasan'ın içinde bulunduğu dini kriz, başka birçok din ve inanç değiştirme hikayesinde olduğu gibi fiziksel bir krize dönüşür. Sonra ağır ve tehlikeli bir hastalığa yakalandım. Ardından da Allah etimle ve derimle değişmemi istedi ve böylece bu inancın gerçekten de hak olduğunu ve çok fazla korktuğum için bu gerçeği kabul etmeyi istemediğimi anladım. Kendime şöyle dedim: şu anda son nefesimi verecek olsam, gerçeğe malik olamadan ölüp gideceğim. Ardından da ağır hastalığı yenmeyi başardım. Sonra Hasan, görevini bir eğer ustası kisvesi altında yerine getiren bir başka dayıya emanet edilir. Onun sayesinde bu inancı daha yakından öğrendim. O da yaptığı yorum ve açıklamalarla bana her şeyi tek tek izah etti. Böylece daha önce anlayamadığım şeyleri ve bu inancın gerçekliğini kabul ettim. Hasan artık kendisini bu inancı gizli tutmak ve gerçek imama Kahire'deki Fatimi halifesine bağlı kalmakla mükellef kılacak yemini etmeye hazırdı. O andan itibaren hikmet meclisi toplantılarına katılmaya ve Kur'an'ın gizli, batın anlamını öğrenmeye başladı. Bu yeni ve coşkulu mühtedi çok geçmeden gizli dayı ağı hiyerarşisine kabul edildi. 464 yılının Ramazan ayında Mayıs-Haziran 1072'de o zamanlar İsfahan dayısı olan Abdülmelik Attaş Rey'e geldi. Uygun gördüğü için beni dayilik naipliğine tayin etti. Bu 1074 yılında olmuştu. Hasan 2 yıl İsfahan'da görev yaptıktan sonra amirinden şu emri aldı: halifenin sarayına gideceksin. Kahire'deki halife o dönemde Müstansır'dı. Böylece Hasan Sabbah Mısır'a doğru yola çıktı. Onun önce bir süre Azerbaycan'da kaldığı ve faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Menya Farik'inde bugünkü Silvan, yerel bir din alimiyle tartışmaya girdi ve aykırı görüşleri yüzünden şehrin kadısı tarafından kovuldu. Dicle kıyısındaki Musul, Sincar ve Fırat kıyısındaki El-Rahba üzerinden Suriye çölüne ve Şam'a, oradan da Akdeniz'e ulaştı. Beyrut, Sur, Akka ve Kayseriya yol üzerinde uğradığı yerler oldu. Nihayetinde Mısır'a giden bir gemiye bindi ve 29 Ağustos 1078'de Kahire'ye vararak derhal öğrenimine başladı. İsmaili öğretisinin merkezine yapılan öğrenim amaçlı bu tür ziyaretler alışılmadık bir durum değildi. Kayda değer diğer İsmaili dayilerinin yaşam öykülerinde de benzer ziyaretleri görüyoruz. Ne de olsa Fatimilerin Kuzey Afrika'da iktidarı ele geçirmelerinden bu yana gerçek imamın kim olduğu belliydi. Mevcut halife Müstansır 18. imamdı. 1036-1094. Başdayı, Dayit Duat, Müeyyed, geniş İsmaili örgütlenmesinin başkanı olarak Perşembe günleri halifenin sarayında meclis denilen toplantılarda dersler veriyordu. Bu dersler çok sayıda cilt halinde günümüze dek ulaşmıştır. Hasan Sabbah da Müeyyed'den ders almaya başlamıştı. Böylece Kahire'de 17 ay geçirdi. Kendi yazılarına bakacak olursak bu süre zarfında o kadar çok sevilip sayıldı ki önemli saray mensuplarının kıskançlığına maruz kaldı. Ancak İmam Halife Müstansır'ı bizzat göremediğini kendisi de söylüyor. Bir süre sonra da sınır dışı edildi. Bunun nedenleri belli değildir. Görünüşe göre Fatimi ordularının başkomutanı kudretli Ermeni Bedri Cemali ile aralarında bir ihtilaf yaşanmıştı. Cemali 1074 yılında Kahire'de iktidarın gerçek sahibiydi. Başkumandanlığın yanı sıra vezirlik görevlerini ve İsmaili davasının çok geniş casus ağını daha iyi kontrol edebilmek için Haziran 1078'de yani Hasan'ın Mısır'a gelişinden 2 ay önce başkadı ve başdayı görevlerini de üstlenmişti. Dini konularda çok bilgili olmayan kumandanın Hasan Sabbah gibi İsmaili öğretisinin ateşli bir savunucusuyla ihtilafa düşmesi oldukça mümkün görülmektedir. Ocak 1080'de Hasan İskenderiye'ye götürüldü ve oradan sınır dışı edildi. Beni birkaç frenkle birlikte bir gemiye binerek batıya gitmeye zorladılar. Ancak anlaşılan Hasan kaçmayı başarmış, bir süre İskenderiye'de saklanmış ve dehşete kapılan mürettebatın kurtulmalarını sadece onun daha yüksek görevlere layık görülen varlığına borçlu olduklarını düşündüren fırtınalı bir yolculuktan sonra Suriye kıyılarındaki Ceble'ye ulaşmıştı. Antakya, Halep ve Bağdat üzerinden merkez üssü İsfahan'a döndü ve 10 Haziran 1083'te şehre ayak bastı. Burada yine bir İsmaili dayısı olarak göreve başladı. Otobiyografik yazısında İran körfezindeki Huzistan kırsalında Orta İran'daki Yezd ve Kirman'da Hazar Denizi'nin güneydoğu köşesindeki Curcan ve Damgan gibi yerlerde bulunan dağ hücrelerini ve İsmaili cemaatlerini nasıl yönettiğini ayrıntılı olarak anlatmıştır. Hasan Sabbah bir süre sonra merkez üssünü, doğum yeri olan vilayet başkenti Rey'e uğramamaya çalışarak İsfahan'dan bugünkü Tahran'ın yaklaşık 150 kilometre kuzeybatısı Kazvin'e taşıdı. Böylelikle Hazar Denizi'nin güneyindeki dağlık bölgede yer alan ve İsmaili davasının en başından beri aktif olduğu Deylem kırsalında örgütlenme faaliyetlerine başladı. Burası Hasan Sabbah için bir dönüm noktası olacaktı. Alamut Darbesi 1090. Sonra Ali'nin soyundan gelen Mehdi adında birinin Selçuklu Sultanı Melikşah adına yönettiği Alamut'a bir dayı gönderdim. Alamut, Olalı Amut yani kartal yuvası demektir ve buradan geçerken de bir kartal yuvası vardı. Alamut sakinlerinin bir kısmı bizim taraftarımızdı ve kalenin efendisini de ihtida etmeye zorladılar. Kalenin efendisi bunu kabul etmiş gibi göründü. Sonra bir hileyle taraftarlarımızı aşağıya gönderdi ve kalenin sultana ait olduğu gerekçesiyle kapıların kilitlenmesini emretti. Uzun münakaşalardan sonra taraftarlarımızı yeniden içeri aldı ve onlar da bir daha kalenin efendisinin kendilerini bir yere göndermesine izin vermediler. Kazvin şehrinden Alamut Kalesi'ne katır sırtında yapılan 4 günlük bir yolculuğun ardından ulaşılabiliyordu. Önce 2485 metre yüksekliğindeki Çala Boğazı aşılıyor, buradan Şah Rut Irmağı Vadisi'ne iniliyor, sonra da bir kanyondan Şahrud'un da doğduğu Alamut Rut Irmağı'na bu ırmağın kuzey kollarından birinden geniş bir vadiye ulaşılıyordu. Kuzeyinde 4000 metrelik zirveleriyle Hevdekan Sıra Dağları'nın yükseldiği Alamut Kalesi, bu vadideki 184 metre yüksekliğinde bir kayanın üstüne kurulmuştu. Bu çıplak kaya güneybatı ve kuzeydoğu taraflarında dimdik bir şekilde aşağı iniyordu. Kalenin 140 metre uzunluğunda 40 ila 8 metre arasında değişen genişlikte harabesi bugün dahi görülmektedir. Aslında kalenin konumu itibarıyla öyle özel bir şekilde güçlendirilmiş bir yapıya ihtiyacı yoktu. Basit surlar yeterliydi. Sadece kuzeydoğu yamaçlarında bir patika üzerinden katırların ulaşabildiği dağ sırtı tarafındaki kapı bir burçla güçlendirilmişti. Kayalara oyulmuş sarnıçlar kalenin su ihtiyacını karşılıyordu. Hasan Sabbah gözünü bu kartal yuvasına dikmişti. Kaledeki askerlerin arasında kendi adamlarının da bulunmasının verdiği rahatlıkla olay yerinde bizzat bulunmaya karar verdi. 4 Eylül 1090'da kaleye geldi. Sahte bir isimle kaleye girmeyi ve bir süre kimliğini gizleyerek içeride yaşamayı başardı. Bu noktada işin içine bir miktar sayı mistisizmi de karışmaktadır. Kalenin eski ismi olan Olah Amut Kartal Yuvası, Hasan Sabbah'a göre ebced hesabıyla kaleye girişinin tarihini veriyordu. Arapça LHMVT sessiz harflerinin sesli harfler yazılmıyordu. Sayı değerleri toplandığında ortaya çıkan 1 artı 30 artı 5 artı 1 artı 40 artı 6 artı 400 eşittir 483 rakamı miladi 1090'a karşılık gelen hicri yılı vermekteydi. Kaledeki askerlerin arasında çok sayıda İsmaili'nin yer alması ve liderlerinin de aralarında bulunması uzun süre gizli kalmadı. Muhtemelen Hasan Sabbah da doğru vaktin geldiğine inandığı bir anda bu sırrın açığa çıkmasına yardımcı oldu. Hasan Sabbah kaleyi teslim aldı. Kalenin efendisi Alide Mehdi'nin de kendisine bağlı birliklerle kaleden ayrılmasına izin verdi. Tazminat olarak Mehdi'ye 3000 altın dinar tutarında bir senet verdi ve Demgan Tahran'ın doğusundaki valisinin bunu bozacağını söyledi. Vali yani Selçuklu Sultanı'nın görevlisi Mehdi'ye büyük bir şaşkınlık içinde bakarak gerçekten de senette yazan tutarı ödedi çünkü o da aslında gizli bir İsmaili'ydi. Hasan Sabbah kalede hummalı bir faaliyet başlattı. Kalenin harap surlarını tamir ettirdi ve eteklerindeki ovayı besleyen bir kanal kazdırarak tarlaların, bağların ve bahçelerin sulanmasını sağladı. Yakın civarda bulunan başka kaleleri de ele geçirdi ve uygun bir kaya gördüğü her yerde derhal bir kale inşa ettirerek kaleyi suyla besleyip sarnıçlar yaptırdı. Aynı şekilde civardaki vadilerde de davet faaliyetlerini sürdürdü ve sonunda ortaya küçük bir devlet çıkardı. 1091 yılından itibaren dayileri İran'ın kuzeydoğusunda da faaliyet göstermeye başlamışlardı. Kuhestan vilayetinde dağlık ülke, Deşt-i Kebir çölünün doğusunda yer alan Tebes ve Gayn şehirleri civarında yine kalelere dayanarak İsmaili gücünün yeni bir hücresi ortaya çıkmıştı. Dayilerin köylü nüfusu imamın adına yani Kahire'deki Fatimi halifesi adına vergilendirdiği ve bir hukuk sistemi uyguladığı bu iki İsmaili iktidarının ortaya çıkması ne kadar ulaşılması güç ücra bölgelerde var olursa olsunlar kısa sürede Selçuklu Sultanı Melikşah'la Veziri Nizamül Mülk tarafından da öğrenilmişti ve müstahkem kalelerde silahlı bir gücün varlığına kayıtsız kalmaları söz konusu olamazdı. Türk emiri Yürüntaş, daha 1091'de birlikleriyle Kartal Yuvası'nı ele geçirme emrini almıştı. Türk emiri, Efendimizin Seyyidina Hasan Sabbah davetini kabul eden, ona boyun eğen ve biat eden herkesi öldürmek ve yağma yapmak için Alamut'un yamaçlarına geldi. Alamut o zamanlar henüz erzakla dolu olmadığı için askerler yiyecek sıkıntısı nedeniyle bir süre sonra çok güç bir duruma düştüler ve içlerinden bir grup atlının huruç hareketi yapmasına karar verdiler. Ancak Efendimiz, İmam Müstansır'ın Kahire'deki sarayından bir mesaj geldiği haberini yaydı. Söylediğine göre mesajda şunlar yazıyordu. Refiklerim kendilerine zafer kazandıracak bu yeri terk etmesin. Bunun üzerine askerler yeniden cesaretlenerek sıkıntılara tahammül ettiler ve mesajın sözlerine güvenerek Baldat İkbal, Kurtuluş Beldesi adını verdikleri Alamut'ta kalmaya devam ettiler. Ertesi yıl Arslantaş isminde bir başka Türk emiri, sadece 60 ila 70 kişi tarafından savunulan kaleyi kuşattı. Ancak Hasan Sabbah'ın Kazvin'de bulunan dayısı 300 kişilik bir kuvvetle efendisine yardıma koştu. Dayı adamlarıyla birlikte kuşatmayı delerek kaleye girdi. Ardından diğer vadilerde yaşayan İsmaililerin de desteğiyle bir gece Türk birliklerine saldırdılar. Onları kovmayı ve kamplarını ele geçirmeyi başardılar. Üçüncü bir Türk de aynı anda İsmaililerin Tebes yakınlarındaki bir kalesini kuşatmıştı. Selçuklular iç düşmana karşı savaş açmışlardı ancak Hasan Sabbah ikinci darbeyi indirmeye hazırlanıyordu. İlk Kurban, Vezir Nizamül Mülk 1092. Bu yılda 10 Ramazan'da 13 Ekim 1092, Vezir Nizamül Mülk Nehavend yakınlarında öldürüldü. O ve Sultan Melikşah, İsfahan'da bulunuyorlardı ve Bağdat'a geri dönmek üzere yola koyulmuşlardı. Nehavend yakınlarına gelince vezir iftardan sonra mahfesinin içinde harem çadırına giderken batınilerden deylemli bir delikanlı şefaat veya yardım isteyen bir halde ona yaklaştı ve yanındaki hançeriyle onu bıçaklayarak öldürdü. Sonra kaçarken ayağı çadır ipine takılıp düştü ve onu derhal yakalayıp öldürdüler. Sultan bunun üzerine Nizamül Mülk'ün çadırına gidip askerlerini ve adamlarını yatıştırdı. İbnül Esir Vakainamesi. Selçuklu Sultanı Melikşah'ın veziri Ebu Ali Hüseyin, Nizamül Mülk ünvanını taşıyordu. Son derece iyi bir eğitim almış, Arapçayı da Farsça gibi kullanabilen bir İranlıydı. Farsça Siyasetname adlı eseri günümüze ulaşmıştır ve burada Batınilerden yani İsmaililerden uzun uzun söz edilmektedir. Nizamül Mülk bir Sünni olarak İsmaililerin yeminli düşmanıydı. Bağdat, İsfahan ve İran'ın başka birçok şehrinde kendi ismiyle anılan devrin tanınmış müderrislerinin hukuk ve ilahiyat dersleri verdiği Sünni Nizamiye medreselerini kurdurmuştu. Geride kalan iki yıl zarfında Alamut Kalesi'ne düzenlenen saldırılardan o sorumluydu. Bu da onun sonunu hazırlamıştı. Suikastçı Deylemli delikanlı olarak tanımlanmıştı. Deylem, Alamut civarındaki bölgeye verilen isimdi. Nizamül Mülk'ü öldüren delikanlı, suikastten sonra kaçmaya çalışmıştı. Yani bir intihar suikastçısı değildi, ancak hem o hem de ondan sonra gelenlerin birçoğu muhtemelen öleceklerini hesaba katmış olmalıydılar. Bu siyasi bir suikastti. İsmaililere ya da Batınilere savaş açmış bir siyasi dini sistemin en yüksek seviyeli temsilcisi saf dışı bırakılmıştı. Ama bu şiddet eyleminin yeni bir niteliği vardı. İsmaililer yaklaşık 200 yıllık tarihleri boyunca böyle bir silaha hiçbir şekilde başvurmuş değillerdi. Kahire'deki merkezden de bu yolda bir emir olduğuna dair bir bilgi yoktur. Gerçi Fatimi halifeleri her daim Sünni devletlere propaganda yoluyla nüfuz etmeyi ve çeşitli yerlerde silahlı ayaklanmalar çıkarmaya çalışmışlardı, ancak bu olaydan önce suikastçı katiller kullanmadıkları gibi bundan sonra da kullanmayacaklardı. Hasan Sabbah bu noktada artık kendi çizdiği yolda ilerlemeye başlamıştı. Eserlerinden burada da sıkça alıntı yapılan Musul kökenli tarih yazarı İbnül Esir, Batınilerin Nizamül Mülk'e duydukları nefretin kökenine ve ilk suikastin nasıl gerçekleştiğine dair Save şehrinde, Tahran'ın güneybatısında, Kum'un kuzeybatısında yaşanan bir olayı anlatır. Batınilerin ve İsmaililerin propagandası ilk kez Sultan Melikşah döneminde duyuldu. 18 İsmaili Save'de ayrı bir şekilde namaz kıldıkları için tutuklandılar. Ancak yapılan tahkikattan sonra serbest bırakıldılar. İsmaililer İsfahan'da yaşayan Saveli bir müezzini kendi tarafına çekmek istediler, fakat müezzinin daveti kabul etmemesi üzerine kendilerini ihbar edeceğinden korkarak onu öldürdüler. Bu onların işlediği ilk cinayet ve döktükleri ilk kandı. Bunun üzerine Nizamül Mülk cinayet şüphelerinin yakalanmasını emretti. Şüpheler Tahir adındaki bir marangozun üzerinde yoğunlaştı. Bu adam idam edildi ve cesedi sokaklarda gezdirildi. Bu idam edilen ilk İsmaili'ydi. Bunun üzerine Batıniler Nizamül Mülk'ü öldürdüler. Bu başarılı oldukları ilk ses getiren suikastti. Etraflarına şöyle diyorlardı: "O marangozu öldürttü, biz de onu öldüreceğiz." Bu intikam eylemi sonradan bir yönteme dönüşecekti. İmam Nizar ve Hasan Sabbah'ın kopuşu. İsmaililerin doktrinine göre imamın yetkileri babadan oğula aktarılıyordu. Bu en dar aile çerçevesinde ve saray duvarlarının arkasında yapılan bir tayin töreniyle gerçekleşiyordu. İmam halife öldüğünde halefin kim olduğuna dair saray halkı bilgilendiriliyordu. Vakainamelerde saray entrikalarının ve harem çekişmelerinin bu süreçte rol oynadığını ortaya koymaktadır. Ancak eğer halefin kim olacağı konusu tartışmalıysa, ortaya iki ya da daha fazla aday çıkmış ya da rakip saray klikleri tarafından ilan edilmişse, bu durumda bir bölünme yaşanabiliyordu. 18. İmam yani Halife Müstansır, Aralık 1094'te 58 yıllık hükümdarlıktan sonra Kahire'de öldüğünde böyle bir durum ortaya çıkmıştı. Halife geride 10 erkek evlat bırakmıştı. Bunların en büyüğü o zamanlar 49 yaşında olan ve birçok kimse tarafından geleceğin imam halifesi olarak görülen İmam Nizar'dı. Ancak olaylar farklı şekilde gelişti. Babası Bedr'in ölümünden sonra onun ünvanını ve gücünü devralan Ermeni Afdal, Mısır ordularının başkumandanı olarak iktidarın gerçek sahibiydi. Afdal yönlendirmesi daha kolay olacağından tahta daha genç bir halife görmeyi yeğliyordu. Bu yüzden hızla harekete geçti. İlk üç veliahtı saf dışı bırakarak 20 yaşındaki Ahmed'i, Müstali Billah ismiyle tahta geçirdi ve kızlarından biriyle evlendirdi. Saf dışı bırakılan diğer üç veliaht, en küçük kardeşlerine biat etmeyi reddettiler. En büyükleri olan Nizam, İskenderiye'ye kaçıp isyan bayrağını açarken, diğer iki kardeş sarayda alıkonularak bu oldu bittiği kabul etmeye zorlandılar. Nizar kendisini destekleyecek çok sayıda yandaş bulabilmişti çünkü askeri diktatörün İsmaililer'in bütün dini geleneklerini ayaklar altında çiğneyen darbesi genel bir nefretle karşılanmıştı. Ancak Nizar'ın direnişinin kırılması uzun sürmedi. Kuşatma altındaki İskenderiye Kasım 1095'te teslim olmak zorunda kaldı. Nizar Kahire'ye getirildi ve bertaraf edildi. Canlı canlı etrafına duvar örüldüğü söylenmektedir. Ancak Nizar taraftarları için 19. imamdı ve ona Mustafa seçilmiş olan adını verdiler. Nizariler artık imamlar dizisini 19. imam olarak genç Müstali ile sürdüren ve Yemen İsmailileri tarafından da meşru görülen Fatimi hilafetinin rakibi olacaklardı. Bu Fatimi imamlar dizisi, Fatimiliğin 1171 yılında Sultan Selahaddin tarafından devrilmesiyle birlikte sona erecekti. Nizar'ın taraftarlarının Mısır'da tutunması mümkün değildi. Ancak Suriye, Irak ve İran'da durum farklıydı. Burada Nizar'ın imamlığı kabul ediliyordu ve bu aynı zamanda Kahire ile ipleri kopartmak, bağımsız hareket etmek için iyi bir fırsattı da. Bunun öncülüğünü ise Alamut yapıyordu. Hasan Sabbah otobiyografisinde daha Mısır'da bulunduğu dönemde bile o zamanlar henüz 35 yaşında olan Şehzade Nizam'la dost olduğunu ve Bedr'in askeri diktatörlüğüne karşı çıktığını anlatmaktadır. Kaynak yetersizliği nedeniyle Hasan Sabbah'ın Nizar'ın ölümünden sonra imamın kim olacağı meselesi hakkında ne düşündüğünü de bilemiyoruz. Acaba gayb alemine karışmış olan Nizam'ın Mehdi olarak geri dönmesi mi beklenecekti? Yoksa Nizam'ın oğullarından birini mi imam olarak kabul edecekti? Ancak her halükarda Alamut batınileri artık Nizarilere dönüşmüştü. Nizar İskenderiye'de umutsuzca kuşatma karşısında direnmeye çalışırken ta uzaklardaki Clermont'ta toplanan bir kilise meclisinde Papa II. Urban İsa'nın mezarının kafirlerin elinden kurtarılması çağrısı yapıyor ve böylece ilk Haçlı seferinin fitilini ateşliyordu. Hasan Sabbah'ın iktidarı 1090-1124. Hasan Sabbah, Alamut Kalesi'ne geldiği günden başlayarak ölümüne kadar, yani tam 38 yıl boyunca kaleden bir kez bile ayrılmadı, kendisine konut olarak hizmet eden evden dahi günde iki kereden fazla çıkmadı ve iki defa evin damına çıktı. İnzivaya çekilmiş bir halde yaşadığı bu evde, öldüğü güne kadar vaktini kitap okumakla, dava için yazılar yazmakla ve devlet işlerini yönetmekle geçirdi. Bütün bunları dünyadan elini eteğini çekmiş bir halde mutlak bir dindarlık ve Allah korkusuyla yapıyordu. Müritlerinin saygıyla Seyyidina Efendimiz diye hitap ettiği Hasan Sabbah'ın otobiyografisini kaleme alan kimliği belirsiz redaktör, sözlerini bu cümlelerle sona erdiriyordu. Hasan Sabbah'ın esas uğraşı, hükümdarlığının güvenliğinin sağlanması ve iktidar alanının genişletilmesiydi. Selçuklu İmparatorluğunu sarsan iç karışıklıklar, buna uygun bir ortam ve zemin sağlıyordu. Sultan Melikşah, vezirin öldürülmesinden bir ay sonra Kasım 1092'de aniden ölmüştü. Geride 13, 10, 8 ve 4 yaşlarında 4 erkek evlat bırakmıştı ve bunların her biri haremlerdeki klikler tarafından ayrı ayrı destekleniyordu. Böylece patlak veren iç savaşa, iktidar hırsıyla yanıp tutuşan bir amca ve bir yeğen de katılmıştı. Taraflar arasındaki çatışmalar 1094 yılına kadar sürecekti. Batınilere karşı gönderilen birliklere başka yerlerde ihtiyaç duyuluyordu ve Hasan Sabbah kendisine bahşedilen bu soluklanma molasından en etkin şekilde faydalandı. Alamut'un ele geçirilmesinden bir yıl sonra 1091 yılında İsmaililer, Kazvin'in 100 kilometre güneybatısında bulunan Ebher yakınlarındaki Samankuh Kalesi'ni ele geçirdiler. Hasan Sabbah'ın güvenilir adamı Bozorg Ümit, 1096 yılında Alamut'un yaklaşık 30 kilometre batısında bulunan Lamasar Kalesi'ni ani bir baskınla ele geçirdi ve kalenin efendisini öldürdü. Lamasar, Şahru Irmağı Vadisi'nin üzerindeki ulaşılması güç dik yamaçları bulunan kayalık bir platonun üzerinde kurulmuştu ve batı yönünden Alamut'a uzanan yolu tutuyordu. Hasan Sabbah'ın yaşam öyküsünde bu kale hakkında şunlar yazıyordu. Bu son derece çıplak bir dağdı ve zirvesinde harap birkaç binadan başka bir şey yoktu. Civarında ne su vardı ne de yeşillik. Hava olağanüstü sıcaktı. Efendimiz bu yerin yeniden canlandırılması emrini verdi. Böylece 2,5 fersah yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Ninrut ırmağından açılan bir kanalla su önce kayaya sonra da kalenin zirvesine ulaştırıldı. Kalenin içinde değirmenler, bahçeler, bir zeytinyağı imalathanesi ve soğuk depolar inşa edildi. Böylece hava sıcaklığı tahammül edilebilir bir hale geldi. Kalenin sunduğu yaşam koşulları iyileşti. Hatta dünyanın en hoş ve güzel kalesine dönüştü. Güneye eğimli ve kuzey hariç her yönde dimdik yamaçları bulunan platonun üzerinde bugün dahi çok sayıda kulenin yıkıntısı ve kayalara oyulmuş üstü kapalı sarnıçların kalıntısı görülebilir. Bu sarnıçların yaklaşık 400 bin litre su tutma kapasitesi vardı ki bu da 500 adama ve 50 binek hayvanına 3 ay boyunca yetecek bir miktardı. Lamasar, Moğolların 1257 yılında ancak bir yıllık bir kuşatmadan sonra ele geçirebildiği son kalelerden biriydi. Tahran'ın yaklaşık 250 kilometre doğusunda yalnız duran dik bir kayanın üzerinde Doğu İran'la Orta Asya'ya uzanan ana rotalardan birini kontrol eden Girtguh Kalesi bulunuyordu. Melikşah'ın dört oğlunun en büyüğü Sultan Berkyaruk, harap durumdaki kaleyi 1096 yılında mahiyetindeki bir adama tamir ettirdi, büyüttü ve erzakla doldurdu. Ancak Berkyaruk, kale kumandanlığına tayin ettiği bu adamın, gizlice İsmaili öğretisini kabul ettiğinin ve Hasan Sabbah'ın valisi olarak görev yaptığının farkında bile değildi. Ta ki kumandan gerçek yüzünü gösterip, bol parayla desteklediği batınilerin tarafında yer aldığını açıkça ilan edinceye dek. Adam kaleyi 40 yıl boyunca Hasan Sabbah adına elinde tuttu, yaptırdığı sarnıçlar ve kuyular sayesinde kale, Moğol istilasına 17 yıl boyunca direnebildi. 1253-1270. Ancak Batıniler sadece Hazar Denizi'nin güneyindeki geçit vermez dağlarda başarılı olmakla kalmıyorlardı. İran Körfezi civarındaki Fars, Antik Persis ve Kuzistan vilayetleri arasındaki dağlık bölgelerde de taraftarları vardı. Mısır'dan dönüşü esnasında Hasan Sabbah da o bölgede davet faaliyetleri yürütmüş ve sonra da bunu sıkça tekrarlamıştı. Orada Huzistan civarındaki En-Nazır ve Errecan'dan 2 fersah uzaklıktaki Et-Tumbur kalelerini ele geçirdiler. Bu kaleleri ele geçiren Ebu Hamza, Mısır'a giden ve bir dayı olarak geri dönen Errecanlı bir adamdı, İbnül Esir. Hasan Sabbah'ın kolunun ne kadar uzun olduğunu, sonradan Selçuklu sultanlarının payitahtı konumundaki İsfahan civarında yaşanan olaylar ortaya koyacaktı. İsfahan'dan 5 fersah uzaklıkta bulunan Halincan Kalesi, Vezir Nizamül Mülk'ün oğluna aitti ve ondan da Huzistan valisinin mülkiyetine geçti. Vali bir Türk'ü kale muhafızlığına tayin etti. Batini bir marangoz onunla arkadaş oldu, ona değerli hediyeler takdim etti ve ona katıldı. Öyle ki kale kumandanı Batini'ye güvendi ve kalenin anahtarlarını emanet etti. Marangoz, Türk kale muhafızına ve adamlarına davet verdi. Onlara şarap sundu ve hepsini sarhoş etti. İbnül Esir. Bu arada çağırdığı diğer batınilerle birlikte kaledeki askerleri öldürdüler ve kaleyi ele geçirdiler. Selçuklu İmparatorluğu'nun bütün büyük şehirlerinde olduğu gibi son derece ihtiyatlı olmakla birlikte, İsmaili propagandası uzun zamandır başkent İsfahan'da da yani aslanın ininde yapılıyordu. Hatırlayacak olursak bizzat Hasan Sabbah da Mısır ikametinden önce ve sonra da bu şehirde faaliyet göstermişti. Şimdi de orada çok sevilen bir dini kanaat önderinin oğlu olan Ahmet İbni Attaş, pamuklu kumaş tüccarı kisvesiyle Hasan Sabbah adına faaliyet gösteriyor, şehir surlarının dışında bulunan bir davet evinde Dar ad-Dava, harekete katılanlara gizli derslerini veriyordu. İsfahan'ın sadece 8 kilometre güneyinde bulunan Şahdis Kalesi'nin de alınmasıyla birlikte, Ahmet İbni Attaş en azından Alamut darbesi kadar sansasyonel bir başarıya imza atmış oldu. Zaten o da Alamut modelini örnek alıyordu. Şah Kalesi anlamına gelen Şahdis, ismini antik Sassani harabeleri üzerinde kurulan başkent İsfahan'ın korunması için devasa bir tesis inşa ettirmeye karar veren Sultan Melik Şah'tan alıyordu. Burası 1 kilometre uzunluğunda, güçlü bir iç kalesi ve yüksekliği 5 metreye varan surlarıyla gerçekten de çok görkemli bir yapıydı. İsmaili dayisi kalenin deylemli hizmetlilerine hocalık yapmış ve kale muhafızının güvenini kazanmıştı. Onun ölümünden sonra da kale muhafızının artık kendisi olduğunu ilan etmişti. Sultanın oğulları iç savaşta birbirlerine karşı mücadele ettikleri için 7 yıl boyunca kaleyi rahatsız edilmeden yönetti. İran'ın doğusunda Deşt-i Kebir'in doğu kıyısında yer alan Kohistan vilayetinde de Batıniler toprak ele geçiriyordu. Hasan Sabbah'ın ulakları burada Tabas, Tün, Kayin, Zevzen, Husef ve Hur isimlerinde vahalarda kurulmuş küçük şehirleri kontrol ediyorlardı. Böylece Nizari İsmaililer veya Batıniler 1100 yılında İran'da birden fazla müstahkem mevkiyi kontrol etmeye başladılar. Bir anlamda Alamut'taki adama kayıtsız şartsız itaat eden devlet içinde bir devlet meydana getirmişlerdi. Aynı zamanda bir dizi sansasyonel suikastla Selçuklu sultanlarının rejimini istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlardı. Alamut'un suikast listesi. Başarılı suikastlere dair Alamut'ta ayrıntılı kayıtlar tutuluyordu. Günümüze ulaşan bu liste İranlı tarih yazarları Reşidüddin ve Kaşani'nin eserlerinde aktarılmıştı. Liste Hasan Sabbah'ın yaşam öyküsü gibi kalenin 1256'da Moğollar tarafından ele geçirilmesinden sonra Vezir Cüveyni tarafından incelenen Alamut Kütüphanesi kaynaklıydı. Listede yer alan tarihlerde arada sırada tutarsızlıklar göze çarpsa bile genel olarak çağdaşı olan Fars ve Arap vakainamelerinde ve yıllıklarında önemli kişilere yapılan suikastlere dair verilen bilgilerle uyum içindedir. Ancak listede Fars ve Arap vakanüvislerinde olmayan bazı bilgiler de bulunuyordu. Suikastçıların isimleri. Batıni din kardeşleri listede genellikle refik yani yol arkadaşı, yoldaş olarak anılırken suikastçılar fedai olarak tanımlanıyordu. Bu kavram Arapça fida, bedel, fidye kelimesinden türetilmiştir. Fedai kendisini fidye olarak sunan, bedel ödeyen kişi anlamına gelir. Tabii bu kavram kesinlikle sadece İsmaililere ve Haşhaşilere özgü değildir. Daha çok yakın zamanlarda Filistinli eylemcilerin kendilerini tanımladıkları kavram olan fedaiyin bizim medyamızda da popüler olmuştu. Ancak Filistinlilerle İsmaililer arasında bir bağ olmadığını özellikle vurgulamamız gerekiyor. Bu genel olarak İslami bir kavramdır. Hasan Sabbah'ın dönemi için 1090-1124 yılları arasında bu listede ve çağdaşı vakainamelerde en az 50 başarılı suikastten söz edilirken gerçek rakamsa bilinmemektedir. Buna bir de kervanlara yapılan saldırıları eklemek gerekir. Söz gelimi 1105 yılında Rey yakınlarında olduğu gibi. Bu sene Mavera-ün-Nehir, Horasan, Hindistan ve diğer yerlerden gelen hacı kafileleri Huvar-ı Rey'de toplanmışlardı. Batıniler seher vaktinde onların üzerine hücum edip kılıçtan geçirdiler. Diledikleri gibi öldürdüler. Mallarını ve hayvanlarını ganimet aldılar. Geriye hiçbir şey bırakmadılar. İbnül Esir. Ayrıca kırsal alana yaptıkları seferlerde para ve kadın yağmalıyorlardı. Suikastların kurbanları özellikle Sünni Selçuklu rejiminin üst düzey siyasetçileri, askeri ve dini makam ve mevki sahipleriydi. Hasan Sabbah her ne kadar zaferlerinin arasına bir hükümdarın katlini ekleyememişse bile, Nizamül Mülkü ve oğlu Ahmed'i ayrıca çeşitli sultanların 4 farklı vezirini de öldürmeyi başarmıştı. Önemli askeri kumandanlar, emirler, valiler ve aralarında Bağdat Şıhnası'nın emniyet müdürünün de bulunduğu memurlar, verdikleri 20 kadar tanınmış kurbanla en büyük grubu teşkil ediyorlardı. Onları din görevlileri takip ediyordu. Vaizler Nişapur, Doğu İran'ın payitahtı bugünkü Meşhed yakınlarında, Kirman, Orta İran ve İsfahan kadıları müftüler. Sonuncular dinle ilgili bütün meselelerde fetva vermeye yetkili alimlerdi ve hemen hemen her mesele dinle ilgiliydi. Verdikleri fetvalar İsmaili batini öğretisini zındıklıkla, kafirlikle itham ettiği ve bu öğretiye inananların idamına izin verdiği için Hasan Sabbah'ın özel ilgi alanına giriyorlardı. Nizarilerin kanını helal kıldıkları için başkent İsfahan'da 2, Rey'de 1, Kazvin'de de 1 ve Hazar Denizi'nin güneydoğu köşesindeki Curcan'da da 1 müftü öldürülmüştü. Suikastların yapıldığı yerler aynı zamanda fedailerin eylem alanlarını da belirliyordu. Suikastçılar genellikle gruplar halinde hareket ediyor, bazen 4 bazen de 11 kişilik gruplardan söz edildiği oluyordu. Ancak suikast esnasında genellikle ard arda harekete geçiyorlardı. İlk saldırının yarattığı kargaşa diğerleri için öldürücü darbeyi indirme fırsatı sunuyordu. Alamut'un fedaileri gece karanlığında gizlenerek gelmiyorlardı. Aksine eylemleri için kalabalık bir seyirci grubunun bulunduğu yerleri, özellikle de cuma namazının kılındığı camileri tercih ediyorlardı. İsfahan ve Nişapur'da bu camiler birkaç kez fedai eylemlerine sahne olmuştu. Fedailer her ne kadar genellikle olay yerinde idam veya linç ediliyorsa da bazen kaçmayı başardıkları da oluyordu. Emir Bilge Bey Sermez bu sene Ramazan ayı sonunda 8 Ağustos 1110'da İsfahan'da Sultan Muhammed'in sarayında öldürüldü. Batınilere karşı son derece tedbirliydi. Zırhsız ve muhafızsız dolaşmazdı ancak o gün belki de yaklaşan bayram sebebiyle zırh giymemişti. Az sayıdaki adamıyla sultanın sarayına girdi ve batıniler tarafından öldürüldü. Onu öldüren batınilerden biri öldürüldü, diğeri ise kurtuldu. İbnül Esir. Alamut'taki listede bu olay şöyle belirtiliyordu. Emir Bilge Bey Sermez'in sultanın İsfahan'daki sarayında öldürülmesi. Özellikle 16 Mayıs 1116'da Bağdat'taki bir resmi devlet ziyaretinde gerçekleştirilen suikast son derece sansasyoneldi. Dımaşk hakimi Atabey Tuğtekin bu sene bir Muharrem günü Sultan Muhammed'in Bağdat'taki sarayına geldi. Yanında çok sayıda emir vardı. Azerbaycan'daki Meragan'ın ve başka şehirlerin hakimi olan Kürt Ahmedil de oradaydı. Tuğtekin'in hemen yanında oturuyordu. Tam o esnada bir adam geldi, ağlayarak elindeki pusulayı sultana uzatmasını istedi. Ahmedil pusulayı alırken adam hançeriyle ona saldırdı. Ahmedil de çekip onu altına aldı ancak bu sırada batıninin bir yoldaşı Ahmedil'e hücum edip bir hançer darbesi daha indirdi. İki batıni kılıç darbeleriyle yere serilirken üçüncü bir batıni Ahmedil'e saldırıp hançerini sapladı. İki arkadaşının öldürülmesine rağmen bu üçüncü batıninin ortaya atılması karşısında halk hayrete düştü. Orada bulunanlar önce saldırının sultanın emriyle Tuğtekin'e yönelik yapıldığını sandılar fakat daha sonra bu üç kişinin batıni olduğu anlaşılınca bu vehimleri zail oldu. İbnül Esir. Bütün Müslüman hükümdarlar ve ileri gelenler bir kabul töreninde atla dışarı çıktıklarında ya da toplumla bir araya geldikleri diğer durumlarda orada bulunanların şikayetlerini dinleme ve dilekçelerini kabul etme gibi bir geleneğe sahiptiler. Bu da suikastçilere eylemlerini gerçekleştirmek için iyi bir imkan sağlıyordu. Vezir Nizamülmülk'ün katili de ona yardım istemek bahanesiyle yaklaşmıştı. Alamut listesi bu suikasti güçlü bir vurguyla belirtir. Sultan Muhammed'in süt kardeşi Melikşah'ın oğlu Kürt Ahmedil'in Halepli 4 Refik tarafından 510 yılının Muharrem ayında yani Mayıs 1116'da öldürülmesi. Artık savaş bölgesi batıya doğru genişlemektedir. Bağdat ve Halep görüş alanına girmiştir. Teröre karşı alınan tedbirler. Sultan Melikşah'ın 4 oğlu, amcaları ve yeğenleri arasındaki taht kavgaları sürdüğü müddet boyunca Hasan Sabbah iktidar alanını büyük ölçüde rahatsız edilmeden genişletebiliyordu. En küçük kardeş Mahmud'un ölmesi ve Tutuş isimli amcanın 1095'te savaşta hayatını kaybetmesiyle birlikte bu durum değişti. Artık müteveffa sultanın en büyük oğlu Berkeruk tahta geçmiş, kardeşleri Muhammed Azerbaycan'da, Sancar'da, Doğu İran'da kendi belliklerini kurmuşlardı. Ancak kardeşler arasındaki çatışmalar 1104 yılına kadar sürecekti. Batınilerin yarattığı tehdit sadece kaleleri ve gönderdikleri suikastçılarla sınırlı değildi. Aksine bizzat sultanın birliklerinin içinden de kaynaklanıyordu. Birbirleriyle savaşan şehzadelerin ordularında Hazar Denizi'nin güneyindeki Deylem bölgesinden yani Alamut coğrafyasından gelen birçok birlik vardı. Sert dağlılar olan Deylemliler İran, Irak hatta Fatimi Mısır'da bile paralı asker olarak görev yapıyorlardı. 10. ve 11. yüzyılın Şark dünyasında, 15. yüzyılın Avrupa'sında İsviçrelilerin oynadığına benzer bir rol üstlenmişlerdi. Batini propagandası bu savaşçıların arasında çok etkili oluyordu. Bazı birlikler olduğu gibi gizlice Alamut saflarına geçiyor, Hasan Sabbah'ın gönderdiği dâiler tarafından eğitiliyordu. Sultan Berkeruk'un kardeşi Muhammed, bundan ötürü ağabeyini batınilere kardeş kavgasında kullanmakla suçluyordu. Ancak Berkeruk'u 1101 yılında bu yıkıcı faaliyetlere karşı harekete geçmeye zorlayan şey, sadece kaybetmekle yüz yüze kaldığı şöhreti değildi. batınilerin durumunun güçlenmesi, kuvvetlerinin artıp çoğalması üzerine düşmanlarıyla aralarında kin ve intikam hisleri doğmasına yol açtı. Batıniler çok sayıda büyük emiri öldürünce ki bunların çoğu Sultan Muhammed'e bağlı ve Sultan Berkyoruk'a muhalif emirlerde, Berkyoruk'un düşmanları bu cinayetlerden onu mesul tuttular ve onu batınilere mütemail olmakla suçladılar. Sultan Berkyoruk'un kardeşi karşısında zafer kazanıp onu mağlup etmesi ve vezirini öldürmesi üzerine batıniler ordu içinde de yayılmaya başladılar. Çok sayıda askeri aldattılar ve kendi mezheplerine soktular. Neredeyse üstünlüğü ele geçireceklerdi. Ordu içinde batınilerin ileri gelenlerinden müteşekkil bir grup oluştu. Böylece etkinlikleri arttı. Kendi görüşlerine karşı çıkanları ölümle tehdit etmeye başladılar. Muhalifleri onlardan korkmaya başladı. Hatta ileri gelen asker ve kumandanlar zırh giymeden evlerinden dışarı çıkamaz oldular. Vezir Ebul Mehasim bile elbisesinin altına zırh giyiyordu. Sultan Berkyoruk'un yakın adamları da huzura silahlı olarak girmek için izin istediler ve öldürülmekten korktuklarını söylediler. Sultan da bunu kabul etti. Emirler Sultan Berkyoruk'a batınilerin durumu telafisi imkansız bir hale gelmeden önce öldürülmelerini tavsiye ettiler. Halkın kendisini batınliğe mütemail olmakla itham ettiklerini anlattılar. Hatta kardeşi Sultan Muhammed'in askerleri onu batıni diye takbih ediyorlardı. Savaş sırasında tekbir getirip onlara ey batıniler diye bağırıyorlardı. İşte bütün bu sebepler birleşince Sultan onların öldürülmesine ve kanlarının dökülmesine izin verdi. Askerleriyle birlikte yola çıkıp peşlerine düştü ve batıni bir cemaati çadırlarında yakaladı. Batini olarak tanınmayanlar hariç kurtulan olmadı. İbnül Esir. Bu temizlik esnasında batınilerle işbirliği yapan komşusu Kirman'da olduğu gibi Orta İran'daki Yezd vilayetinin valisi gibi önemli emirler de öldürüldü. Sultanın iki kardeşi de hükmettikleri bölgelerde batınilerin köylerine ve kalelerine saldırdılar. 1101 yılında Doğu İran'daki Tabas Kalesi kuşatıldı ve mancınıklarla ateş altına alındı ancak kalede yaşayanlar rüşvet vermek suretiyle Selçuklu kumandanından kaleyi terk edebilme izni aldılar. Sultan Berkyoruk'un 1105 yılındaki ölümünden sonra kardeşi Muhammed iktidarı ele geçirdi. 1107 yılında Deylem vadilerinde gönderilen bir birlik, Hasan Sabbah'ın adamlarının direnişi karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak başkent İsfahan'ın hemen yakınlarında bulunan ve esas rahatsızlık unsuru olan Şahdis Kalesi'ne yapılan sefer daha başarılı olmuştu. Sultan Muhammed tahta çıkıp çekişmeler sona erince batınilerin üzerine yürüyüp onlarla savaşmayı, Müslümanları onların zulüm ve zorbalıklarından kurtarmayı en önemli mesele olarak kabul etti. İşe batınilerin elinde bulunan İsfahan Kalesi'nden başlamayı düşündü çünkü burada halka daha çok eziyet edildiği gibi tahtı içinde önemli bir tehdit teşkil etmekteydi. Bu sebeple bizzat sefere çıkıp 6 Şaban yani 2 Nisan 1107 tarihinde kaleyi muhasaraya başladı İbnül Esir. Sultanın yakın çevresinde bulunan casuslar, Küçük Asya'daki Konya Sultanı'nın saldırıya geçtiği, Doğu İran'da huzursuzlukların patlak verdiği gibi sahte haberlerle onu oyalamaya çalıştılar ancak bu haberlerin gerçek olmadığının anlaşılması üzerine kalenin karşı tarafındaki dağa taht kurdurttu, kaleyi kuşattı ve erzaklarının azalmasını sağladı. Kuşatma altındaki batıniler zor durumda kalınca, sultanın Allah'a, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve Muhammed'in getirdiklerinin hak olduğuna inanan, ancak imamet konusunda kendilerine muhalefet eden bir kavimle anlaşması, itaatlerini kabul edip onları her türlü işkenceden muhafaza etmesinin caiz olup olmadığına dair ileri gelen fakihlerden ve din adamlarından fetva istediler. Fakihlerin çoğu bunu caiz görürken bir kısmı da böyle bir fetva vermekten çekindi. Bunun üzerine bu fakihler münazaraya çağrıldılar. İbnül Esir. Böylece ordugâhta ve kalede uzun tartışmalar yaşandı. Batıniler kendilerinin de hak dinine mensup olduklarını ispat etmeye çalıştılar ancak aralarında İsfahan kadısının da bulunduğu rakipleri bu iddialarına karşı çıktı. Sonunda kuşatma altındakilerin zarar görmeden kaleden ayrılmaları üzerine uzlaşıldı. Batınilerin bir kısmı gerçekten de kaleden ayrıldı ancak liderleri olan Ahmet İbni Attaş anlaşmanın şartlarını yerine getirmedi ve kalenin en yüksek noktasında direnmeye devam etti. Fakat sonunda o da yenildi. Batınilerin çoğu öldürüldü, bir kısmı ise sultanın askerlerinin arasına karışarak kaleden kaçtı. İbni Attaş esir alındı. Bir hafta bekletildikten sonra sultanın emriyle şehrin her tarafında teşhir edilip derisi yüzüldü ancak ölünceye dek metanetini kaybetmedi. Sonra derisine saman dolduruldu. Bu arada oğlu da öldürüldü. Kafaları Bağdat'a gönderildi. Karısı kendini kaleden aşağı atıp intihar etti. Yanındaki çok değerli mücevherler de mahvoldu. İbni Attaş 12 yıldır burada halkın başına bela olmuştu. İbnül Esir. Sultan zaferini uzun bir yazıyla imparatorluğun her köşesine duyurdu. Şamlı Vaka Nüvis İbni Kalanisi tarafından tam metni günümüze aktarılmıştır. Babası Nizamül Mülk'ün 1092 yılında öldürülmesinden sonra vezir yapılan oğlu Ahmet de Alamut'u almak istiyordu ancak kış şartları onu seferi sona erdirmeye mecbur etti. 1107-1108. Bunun misillemesi ise Şubat-Mart 1110'da yapıldı. Vezir oğul Nizamül Mülk İsfahan'da cuma namazı için camiye gitti. Burada batıniler ona saldırarak hançerlerini birkaç kere vücuduna sapladılar. Vezir boynundan yaralandı ve bir süre yerde yattı. Sonra kendisini toplamayı başardı. Onu yaralayan batini yakalanmıştı. Sarhoş olana dek ona zorla şarap içirdiler ve suç ortaklarının nerede olduğunu sordular. Batini, Mamuniye Camisi'nde kalan birkaç kişinin ismini verdi. Bu adamlar derhal yakalandılar ve öldürüldüler. İbnül Esir. Temmuz 1111'de Şiilerin Aşure Bayramı'nın kutlandığı günde Nizamül Mülk'ün diğer oğlu ve Sultan Sencer'in veziri Fahrül Mülk, Doğu İran'daki Nişapur şehrinde öldürüldü. 1109 yılında Kazvin'in kuzeyindeki dağların eteklerinde bir ordu daha toplandı. Ancak Lamasar Kalesi'nin zaptı mümkün olmadı. Burada da tartışmalar yoluyla çözüm üretilmeye çalışıldı. Öğretilerinin İslam'la uyum içinde olup olmadığının anlaşılması için Hasan Sabbah'ın yanına birçok din bilgini gönderildi. Hasan Sabbah'ın kendisi ve Lamasar Kalesi'ndeki temsilcisi Bozorg Ümit de tartışmalara bizzat katıldılar. Münazaralar günler boyu sürdü. Dışarıdaysa askerler bağırıp çağırıyor ve küfürler savuruyordu. Ancak tartışmalar bir sonuca ulaşamadı. 1117 ilkbaharında o zamanlar ağır hasta olan Sultan Muhammed Save ve Abe Kazvin'in güneyinde ve güneybatısında valisi olan Anuştekin isimli Türk'ü kaleleri ele geçirmekle görevlendirdi. Anuştekin içindekilere başlarına bir kötülük gelmeden Alamut'a gitme izni vererek Kazvin yakınlarındaki iki kaleyi ele geçirebildi. 4 Haziran'da Lamasar Kalesi'ni kuşattı ve 13 Temmuz'da Alamut'un eteklerine mancınıklar yerleştirdi. Bu arada Sultan birkaç emirini Anuştekin'e yardıma gönderdi. Birlikte batınileri muhasara ettiler. Emirler arasında cesaret ve ileri görüşlülüğü yanında batınilerle cihat hususunda en akıllı ve basiretli zat Anuştekin'di. Orada kendisi ve yanındaki emirlerin barınması için evler yaptırdı. Emirlerden her biri zümrenin hangi aylarda Alamut'u muhasara edeceğini tayin etti. Böylece emirler münavebeyle Alamut'u muhasara edeceklerdi. Anuştekin'in kendisi muhasaraya devam ediyor, Sultan Muhammed de ona erzak, zahire ve asker gönderiyordu. Batıniler zor durumda kaldılar, yanlarında hiç yiyecek kalmadı. Muhasaranın şiddetlendiğini görünce kadınlarını ve çocuklarını eman dileyerek kaleden indirdiler. Kendilerine ve adamlarına çekip gitmeleri için müsaade edilmesi ve eman verilmesini istediler. Anuştekin onların bu isteklerini kabul etmedi ve hepsini açlıktan kırılmaları gayesiyle kaleye geri gönderdi. Hasan Sabbah adam başı günlük bir ekmek parçasıyla 3 ceviz veriyordu. Hükümet birlikleri kalelere karşı başarı kazanamadıklarından civardaki vadilerde bulunan ekinleri yakmaya ve kaledekileri açlıktan öldürmeye çalıştılar. Hasan Sabbah'ın yaşam öyküsündeki bir pasaj, adamlarının içinde bulunduğu büyük sıkıntıyı anlatır. Refikler savaşıyor ve sıkıntılara göğüs geriyorlardı. Açlığa direnmeye çalışıyor ve güçlerinin son damlasını harcıyorlardı. Her bir adam ücret olarak günde 1 dirhem, 3.12 gram çavdar alıyor ve bunları burçlarda çiğniyordu. Adamlardan bazıları talaş ve tahtayla bitkilerin köklerini ve tanelerini yiyorlardı. Bunu cennetin bedeli olarak görüyor ve birbirlerini şu sözlerle avutuyorlardı. Bu imtihana Allah, peygamber, imam ve hak dini için tahammül ediyoruz. Hak mezhebi için bu fedakarlıklar nedir ki? Bütün peygamberler Allah'ın rahmetine kavuşana kadar ayak takımının ve cahillerin elinden as çekmedi mi? Adamlar her geçen gün daha sert, cesur ve güçlü bir şekilde savaşıyor, geceleri düşmana baskın düzenliyorlardı. Düşmanlar da onların dayanıklılığını, dirayetini, sabrını ve kararlılığını gördükçe bundan çok etkileniyor ve onlara şöyle sesleniyorlardı. Muhteşem, bu nasıl bir cesarettir? Artık durumları tahammül edilemez hale geldiği vakit birden Sultan Muhammed'in öldüğü haberi geldi. Sultan 18 Nisan 1118 tarihinde 36 yaşında ölmüştü. Alamut'u kuşatan birlikler dağılırken Hasan Sabbah'ın adamları düşmanlarının kampını yağmalayarak erzak, savaş araçları ve silah olarak ne varsa kalelerine götürdüler. 3. Suriye'deki batıniler. İlk Haçlı Seferi. Papa II. Urban'ın Eylül 1095'te yaptığı çağrıya uyan Haçlı ordusu, Küçük Asya'dan geçerek Ekim 1098'de Antakya'ya ulaştı ve güçlü bir şekilde tahkim edilmiş kaleyi derhal kuşattı. Frankler, Suriye'de Müslüman hükümdarların ortak savunmasıyla karşılaşmadılar. Sultan Melikşah'ın kardeşi ve Kuzey Suriye hükümdarı Selçuklu Tutuş, taht savaşları esnasında 1095 yılında hayatını kaybetmişti. O zamandan bu yana ülkeyi henüz reşit yaşta olmayan iki oğlu, Atabeylerin denetiminde yönetiyordu. Halep'te Rıdvan ve Şam'da Dukak. Kardeşler birbirlerinin rakibiydi ve araları iyi değildi. Egemenlik alanlarının arasında kalan Orontes, Asi Nehri Ovası'nda bulunan Hama, Humus, Antik Emesa ve Afamiye yani Apamiya şehirlerini yerel Arap veya Türk beyleri yönetiyordu. Gerçi Şam ve Halep'in efendileri Aralık 1097'de ve Şubat 1098'de kuşatma altındaki Antakya'ya yardım etmek için bir araya geldiler. Ancak birbirleri ardına mağlup edildiler. Buna karşın Kudüs'ünde bulunduğu Güney Filistin'le Güney Levant kıyıları, Sünni Selçukluların yeminli düşmanları Fatimilerin elindeydi. Suriye Selçuklularının içinde bulunduğu zor durum, Kahire'den büyük bir memnuniyetle takip ediliyordu. Mısır hükümdarı Ermeni General Afdal, Mart 1098'de Antakya'yı kuşatan Haçlıların ileri gelenlerine birbirinden değerli hediyeler veren ve üzerlerine gönderilen orduya karşı kazandıkları zaferden dolayı İsa'ya şükranlarını sunan bir heyet gönderdi. Sünniler artık kafirleri çağıranın Kahire'deki Şii zındıkları olduğundan şüphelenmeye başlamışlardı ancak bunda haklı oldukları söylenemezdi. Bu şartlar altında Müslümanların işgalcilere karşı birlik olmalarını beklemek sadece bir hayalden ibaretti. Frankler ele geçirdikleri topraklara yerleşmeleriyle birlikte Batı'nın feodal sisteminin ve Latin Roma Kilisesi hiyerarşisinin hakim olduğu dört büyük hükümdarlık ortaya çıktı. Halep'in kuzeyinde Fırat'ın iki yakasında Godefroy de Bouillon'un kardeşi Loreyneli Baudin'in Hristiyan Ermenilerin yardımıyla iktidarını sağlamlaştırdığı Urfa Kontluğu, Norman Boemondo'nun egemenliğindeki Antakya Prensliği, Toulouse Kontu Raymond tarafından kurulan Trablus Kontluğu ve Güney Kudüs, Fatih Godefroy de Bouillon'un İsa'nın dikenli tacı taşıdığı bir ülkenin kralı olmayı reddetmesine ve dindarlığın emrettiği alçak gönüllülükle kutsal mezarın koruyucusu ünvanıyla yetinmesine rağmen, onun bir yıllık hükümdarlık döneminden sonra 18 Temmuz 1100'de ölmesiyle birlikte Kudüs hükümdarlığını üstlenen kardeşi Urfa Kontu Baudouin'in bu konuda pek de çekincesi yoktu. Noel gününde Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi'nde Kudüs Kralı olarak taç giydi. Halep'teki Batıniler. Suriye'deki Alamut etkisi ilk olarak Halep'te hissedildi. Sultan Melikşah'ın yeğeni genç Türkmen Emiri Rıdvan 1095-1113'te bu konuda şüphe uyandıran bir rol oynuyordu. Rıdvan görünüşe göre vakainamelerde hakim veya batini müneccimi olarak adlandırılan bir batini dayısının etkisi altına girmiş olmalıydı. Bu dayı genç Meli'ye İsmaililerin gizli öğretisini açıkladı ve Rıdvan ona Halep'te ders verebileceği bir davet evi açmasına dahi izin verdi. Batıniler şehirde kendilerini gizlemeye gerek görmeden dolaşıyordu. Hatta emir genç İsmaililerden oluşan bir birliği şehrin surlarını savunmakla görevlendirmişti. Hasan Sabbah'ın eli kısa sürede kendisini gösterdi. İlk suikastin kurbanı Humus emiri yani Rıdvan'ın atabeyiydi. Atabey 1 Mayıs 1103 tarihinde Humus'un iç kalesinden aşağıya inmiş ve cuma namazını kılmak için Ulu Cami'ye gitmişti. Etrafı tepeden tırnağa silahlı muhafızlarla çevriliydi. Her zaman namaz kıldığı yere geldiğinde İranlı 3 batini onun üzerine saldırdı. Yanlarında saygı duydukları bir şeyh vardı. Derviş kılığındaki bu adam onlara gizli bir işaret vermişti. Bunun üzerine 3 batini hançerlerini çekerek emiri ve maiyetinden birkaç kişiyi öldürdüler. Camide İranlı ve başka yerlerden gelen 10 kadar derviş vardı. Şüpheler bunların üzerinde yoğunlaştı ve tümünü oracıkta haksız yere öldürdüler. Bu olay Humus halkını korkuttu ve dehşete düşürdü. Orada yaşayan Türklerin birçoğu Şam'a kaçtı. Şehirde kargaşa baş gösterdi. O dönemde yaşayan Şamlı Vakanüvis İbni Kalanisi yaklaşık 1073-1160 bu ve benzeri olayları nakletmiştir. Bu suikasti düzenleyen batini müneccim aynı ay içinde öldü ya da öldürüldü. Halep'teki halifi Ebu Tahir Es-Saih adlı biriydi. Bu adamın ilk icraatı 3 yıl sonra Şubat 1106'da Asya Ovası'nın kenarında Halep'in güneyinde bulunan bir kale Afamiye'nin emiri halifi öldürmek oldu. Bu suikastin yeni bir niteliği vardı. Çünkü kurban bir Mısır Fatimisiydi ve Hasan Sabbah bir zamanlar Fatimilerin casus olarak faaliyetlerine başlamıştı. Afamiye suikastinin bir diğer özelliği de Haçlıların sonradan Assassin olarak adlandıracağı Haşhaşilerle ilk defa temasa geçmiş olmalarıdır. Suikastten kısa bir süre önce Antakyalı Norman lideri Tancred, Sarmin şehrini Halep'in güneyinde ele geçirmişti. Sarmin halkı Hristiyanlardan kaçmış, birçoğu da Afamiye emiri Halep'in yanına sığınmıştı. Mülteciler arasında Sarmin kadısı Ebul Feth tarafından yönetilen Batıniler de vardı ve bu adam kısa sürede emirin güvenini kazanmıştı. Kadı önceden sözü edilmiş olan ve emire yapılacak suikastı planlayan Halep dayısı Ebu Tahir Es-Saih ile bağlantılıydı. Afamiye önlerinde kendilerine savaş gazisi olarak tanıtan ve bunun ispatı olarak da yanlarında öldürdükleri Franklere ait olduklarını iddia ettikleri kelleler ve silahlar getiren ancak gerçekte Sarminli batiniler olan 300 kişi belirmişti. Bunlar emir tarafından dostça karşılandılar ve kendilerine geceyi dış kalede geçirmeleri söylendi ancak gece olunca kadı ve yardakçıları tarafından halatlarla surların üzerinden iç kaleye çekildiler. Emir Halefi, oğullarından birini ve adamlarından birçoğunu öldürdüler. Emirin kaçmayı başarabilen bir diğer oğlu doğruca Antakya'ya gitti ve şehrin efendisine pek az erzağı bulunan Afamiye'ye saldırmasını tavsiye etti. Norman bu tavsiyeye uydu ve şehri aç bırakarak güvenlik garantisi karşılığında teslim olmalarını sağladı. Bu esnada batını liderlerin ikisi de yani Sarmin kadısı ve Ebu Tahir Es-Saih de Tancred'in eline geçti. Kadıya ölene dek işkence edildi ve Es-Saih ise Antakya'da hapse atıldı. Ancak bir süre sonra fidye karşılığında serbest bırakıldı. İbni Kalanisi Afamiye'ye 300 kişilik bir birlikle yapılan ani baskın Halepli Emir Rıdvan'ın bilgisi ve onayı dahilinde yapılmış olmalıydı. Koruyucu elini Batınilerin üzerinde tuttuğu herkesçe biliniyordu. Bu yüzden kısa bir süre sonra doğuda Batınilerle savaşmakta olan kudretli kuzeni Sultan Muhammed ona İran ve Irak'tan baskı yapmaya başladı. Sultan camilerden Halepli kuzenine lanet okuttu. Bunun üzerine Rıdvan aralarında Samin kadısının yeğeninin de bulunduğu çok sayıda batıniyi şehirden kovmak zorunda kaldı ancak bunu elbette görünüşte yapıyor. Norman'ın tutsaklığından dönen Ebu Tahir Es-Saih ve adamlarını koruması altında tutmaya devam ediyordu. 1111 yılında yaşanan bir olay Halep'teki havanın değişmesine yol açtı. Aynı zamanda Sünni bir dini alimi ve bundan ötürü batınilerin can düşmanı olan İranlı bir zengin tüccar Halep pazarında mallarını satmaya çalışırken saldırıya uğradı. Adamları kendilerini savundu ve saldırganları öldürdüler. Bu saldırının arkasında Emir Rıdvan'ın para hırsının olduğunu tahmin eden şehir halkının öfkesi, emire ve koruması altındaki batınilere yönelmeye başladı. Ancak Ekim 1113'te batıniler son bir darbe daha indirmeye muvaffak oldular. Bu yılda Mezopotamya ve Halep dışındaki Suriye Müslümanlarıyla Haçlılara karşı savaşan Musul emiri Mevdud, kış mevsimini Şam Atabeyi olan müttefikinin yanında geçirmek istiyordu. Mevdud ve ev sahibi 2 Ekim günü cuma namazından sonra el ele camiden ayrılırken kimsenin dikkat etmediği ve kimsenin ilgilenmediği bir adam sadaka dilenmek istermiş gibi Emir Mevdud'un yanına yaklaştı. Sonra hızla elini kuşağına attı ve hançerini çekerek emirin vücudunun alt kısmına iki defa sapladı. Darbelerden biri kalçasına, diğeri de baldırına gelmişti. Aynı anda da her yandan gelen kılıçlar adamın vücuduna saplandı. Emir, cami avlusunun kuzey ucuna kadar gitmeyi başardı ancak orada yere yığıldı ve hayatını kaybetti. Tanıyan birileri çıkar umuduyla suikastçının kellesi teşhir edildi ancak kimse onu tanımıyordu. Bu gibi durumlarda sık sık yaşandığı üzere şüpheler Mevdud'un ev sahibi üzerine yoğunlaştı. Yoksa kudretli müttefikini ve rakibini ortadan kaldırmak için bu yolu mu seçmişti? İbni Kalanisi. Bundan 6 ay kadar sonra 1114 ilkbaharında Batıniler Hristiyanların Paskalya yortusunu fırsat bilerek Orontes nehrinin bir menderesinin kıyısındaki sarp bir kayanın üzerine kurulu Şehzer şehrine ve kalesine baskın yaptılar. Şehirde hüküm süren Beni Munkız sülalesine mensup yerli emirler, Hristiyanların törenlerini izlemek için şehre inmişlerdi. Bu esnada civardaki Afamiye, Sarmin, Maaret Numan ve Maaret Misrin şehirlerinden gelen 100 kadar batıni, bu durumu değerlendirerek şehri ele geçirdiler. Ancak Beni Munkız çabuk toparlanarak şehri ve kaleyi geri almayı başardı. Batıniler son adamlarına kadar öldürüldü ve şehirdeki yandaşları da katledildi. Halep'in hakimi ve batınilerin koruyucusu Rıdvan, Aralık 1113 tarihinde ölünce şehirde büyük huzursuzluklar çıktı. Aynı zamanda halefi de olan oğlu henüz 16 yaşındaydı ve şehrin muhafız birliği kumandanının etkisi altında bulunuyordu. Bu adam Selçuklu Sultanı Muhammed'in de onayıyla şehrin Sünni nüfusunun desteğini alarak kontrolü ele aldı. Genç emir, batınilerin takip edilmesi emrini vermek zorunda kaldı. Böylece kanlı bir temizlik hareketi başladı ve yaklaşık 200 kadar kişi tutuklandı. Dayı Ebu Tahir Es-Sahih, onun selefi olan batıni müneccimin kardeşi ve bir başka dayı idam edildi. İki dayı ise kaçmayı başarabildi. Tutuklananların bir kısmı fidye karşılığında özgürlüklerini satın alabildiler. Birkaçı Franklere sığınmayı başardı. Bir kısmı da kaçarak ülkenin dört bir yanına dağıldı. İbn-i Kalanisi. Batınilerin Suriye'deki gücü epeyce kırılmış gibi görünüyordu. Ancak yine de hesaba katmaları gerektiği kısa bir süre sonra ortaya çıkacaktı. Batınilere yönelik olarak yapılan temizlik hareketini başlatan muhafız birliği kumandanı iki batıni tarafından saldırıya uğrayarak ve iki oğluyla birlikte öldürülecekti. Halife Amir döneminde Kahire'den tepkiler 1101-1130. Fatimi ordularının kumandanı ve devletin veziri Ermeni General Aftal, 1094 yılında Kahire'de Fatimi Veliahtı Nizar'ın tahta çıkmasını bizzat engellemiş ve meleği bertaraf etmiş, ardından da kayınbiraderi olan Mustali adlı veliahtı tahta çıkarmıştı. Resmi Fatimi geleneğine göre 19. imam olan bu genç hakkında isminden başka bir şey bilmiyoruz. Hayatından aktarılacak önemli bir şey olmamıştı. Çünkü Aftal devlet işlerini bir vezir gibi değil, bir sultan ve kral gibi yönetiyordu. Mısırlı Vaka Nüvis İbni Müyesser. Her ne kadar devleti yöneten bu kişi aynı zamanda başkadı ve baştayı yani İsmaili propaganda ve davet örgütlenmesinin de yöneticisi sıfatlarını haizse de görünüşe göre gizli İsmaili öğretisinin inceliklerine vakıf olmak bir yana dursun, dini konularla pek ilgili değildi. Alamut'un doğudaki cemaatlerinin neredeyse tümüyle birlikte Fatimilerden kopması onu pek alakadar etmemişti. Bunun en önemli sebebi de Mısır'la Fırat arasında kurulmuş Haçlı devletleriydi. Halife Mustali 1101 yılında 26 yaşında öldüğünde zehirlendiği söyleniyordu. Geride bir zamanlar yaşadığına dair tek iz olarak en büyüğü anca 5 yaşında olan 3 erkek çocuk bırakmıştı. Aftal bu çocuğu derhal halife ilan etti ve Amir bi Ahkam Allah adıyla tahta çıkardı. Sonra Aftal bir ata bindi, atın eğrine öyle bir düzenek yerleştirmişti ki Amir olduğundan daha büyük görünüyor ve Aftal'ın kucağında oturuyormuş hissini uyandırıyordu. Mısırlı tarihçi Makrizi, Kahire yollarında toplanan halka iktidarın gerçek sahibinin kim olduğu bundan daha iyi bir şekilde ilan edilemezdi. Çocuk halife Aftal'ın kızlarından biriyle evlendirildi. 20. İmam Amir yıllar boyunca harem duvarlarının arkasında yaşadı. Ancak önemli bayramlarda halka gösteriliyordu. Vezir Aftal ise sınırsız bir hakimiyetin tadını çıkartıyordu. Ta ki 1121 tarihinde çıktığı at gezisinde bir suikaste kurban gidene kadar. Bir un tacirinin dükkanından çıkan dört adam onun üzerine çullandı ve bıçaklayarak veziri öldürdüler. Suikast batinilerin imzasını taşıyordu ve resmi suçlamada onlara yöneltildi. Ama o dönemde bile bu söylemden şüphe duyanların sayısı az değildi ve bugün suikastin o günlerde 25 yaşına giren Halife Amir'in etrafındaki bir saray kliği tarafından organize edildiğini biliyoruz. Halife gereğinden çok daha fazla güçlenmiş, vasisini ortadan kaldırmak istemişti. Çünkü onu adam yerine koymuyor, istediğini yapmasına izin vermiyor ve bu yüzden onu sık sık azarlıyordu. İbn-i Kalanisi, bütün siyasi cinayetlerden haşhaşileri sorumlu tutmak olaylığı kısa zamanda oldukça fazla kişi tarafından değerlendirilecekti. Genç halifenin yanında duran yeni adam, Vezir Memun Batayihi, Alamut'tan kaynaklanan gerçek veya sözde tehlikeye karşı derhal harekete geçti ve ilk önlem olarak Aşkelon'daki Filistin sınırı geçiş noktasındaki kontrolleri sıkılaştırdı. Memun vezir sıfatıyla yönetimi üstlendiğinde Hasan Sabbah ve Batınilerin Aftal'ın ölümünü Alamut'ta sevinçle karşıladıklarına, şimdi de Amir'le kendisini öldürmeyi planladıklarına dair söylentiler duymuştu. Ulaklar Mısır'daki refiklerine dağıtılmak üzere bol miktarda parayla yola çıkmışlardı bile. Bunun üzerine Memun, Aşkelon valisini görevden alarak yerine bir başkasını atadı. Vezir, yeni valiye bütün memurları tek tek değerlendirmesini ve herkesçe tanınan yerli memurlar dışında herkesi görevden uzaklaştırmasını emretti. Yeni vali ayrıca sınırı geçmek isteyen bütün tüccarları ve yabancıları da sıkı bir şekilde kontrol edecekti. Adlarına ve lakaplarına nereden gelip nereye gittiklerine dair verdikleri bilgilere güvenmeyecek, her birini diğeri hakkında sorguya çekecekti. Eğer ülkeye her zaman gelen biri değilse onu sınırda alıkoyacak, amacının ne olduğunu ve yanında ne tür mallar getirdiğini iyice öğrenecekti. Ayrıca daha önce birçok defa giriş yapmış olanlar haricinde deve sırtındaki adamları içeriye bırakmayacak, tacirlerin, kölelerin, hayvanlarla ilgilenenlerin ve mallarının kapsamlı bir listesini Kahire'deki memurlara göndermeden kervanların geçmesine de kesinlikle müsaade etmeyecekti. Bunları vezirin oğlu Bataihi, babasına dair kaleme aldığı anılarında yazıyordu. Bu arada çok geniş kapsamlı bir operasyon da başlatılmıştı. Mısır, eski Kahire ve Kahire valilerine gönderilen bir emre göre, her sokakta ve her mahallede kimlerin yaşadığı tek tek kaydedilecek, bu işlem sona erinceye kadar kimsenin bir başka eve taşınmasına izin verilmeyecekti. Memun, Mısır ve Kahire sakinlerinin isimlerini, lakaplarını ve mesleklerini kapsayan bu listeleri elde ettikten ve hangi yabancının hangi şehir sakinini ziyaret edeceğini anladıktan sonra her bir eve muhtemel batınileri gözetlemeleri için kadınlar gönderdi. Böylece Mısır ve Kahire'de yaşayan batınileri kontrol altına aldı. Ancak İran ve başka ülkelerden gelenleri değil, günün birinde bir grup askeri tespit edilen bu isimleri tutuklamakla görevlendirdi. Böylece içlerinden birçoğunu tutukladı. Aralarında halifenin oğullarına Kur'an okuyan hafızlar da bulunuyordu. Sonra Hasan Sabbah'ın Mısır'daki casuslarına gönderdiği parayı getiren ulakları da ele geçirdi. Paraya el koydu. Memun'un bu tedbirleri gerçekten de çok faydalı olmuştu. Dünyanın her tarafına gönderdiği casuslar bir batıniyi Alamut'tan ayrıldığı andan itibaren takip ediyor ve Nil deltasındaki Bilbeys'e varmasına kadar adım adım izliyordu. Batini orada tutuklanıyor, Memun'un huzuruna çıkarılıyor ve idam ediliyordu. İbni Müyesser. Kaynaklarda Alamut'tan gönderilen 5 batininin yakalandığı, çarmıha gerildiği ve paralarına el konulduğu yazmaktadır. Pazar yerlerindeki muhafızların sayısı artırılmış, törenlerde ve halife amirin at gezintilerinde daha yoğun güvenlik önlemleri alınmaya başlanmıştı. Ama vezirinin aldığı bu önlemlerin mutlak güvenliği sağlamadığını halife bizzat tecrübe edecekti. Fiziki tehditlerin yanı sıra başa çıkılması gereken ideolojik tehditler de söz konusuydu. Alamut batınileri 1095 yılında öldürülen Nizar'ı imam olarak kabul ediyor ve Fatimi halifesi Amir'in imamlığının meşruiyetini sorguluyorlardı. Alamut'un suç ortaklarının bulunduğu şüphesi ta sarayın içine kadar sızmıştı. Nizar geride erkek evlatlar ve bir kız kardeş, halifenin yeğenleri ve teyzesi bırakmıştı. Bunların sadakatinden emin olmak mümkün değildi. Vezir Memun'un gözetleme ve casusluk sistemi burada sınırlarına ulaşıyordu. Melikleri ve melikeleri gözetlemesine izin verilmemesinden ötürü halifeye şikayette bulunmuştu. Nizar'ın kız kardeşi masum olduğuna yemin ediyordu ancak yine de ona güvenmek niyetinde değildiler. Aralık 1122'de Kahire Sarayı'nda bir istişare meclisi toplandı. Halife Amir'in dışında amcaları, Müstansır'ın oğulları ve çok sayıda yeğeni, başkadı, başdayı ve çok sayıda önemli din büyüğü ve yüksek rütbeli emir de bu meclise katılmıştı. Burada ölüm döşeğindeki babanın kendisinden sonra gelecek imam olarak Nizar'ı değil de küçük oğlu Musali'yi işaret ettiğine dair akla gelebilecek her türlü delil ortaya konuldu. Ancak toplantının zirvesini Nizar'ın kız kardeşinin sözleri oluşturmuştu. İstişare meclisinin toplandığı salonun yanında yok bir odada perdenin arkasından konuşan kadın, üvey kardeşlerinin ve kuzenlerinin gözetiminde imam olarak Nizar'ın hiçbir zaman işaret edilmediğini, zaten onun da bu yolda bir gayretinin bulunmadığını anlattı. Vezir Memun istişare meclisinin sonucuna ve Nizar'ın kız kardeşinin söylediklerine dair bir yazı hazırlatıp bunun camilerde okunmasını emretti. Ayrıca benzer bir yazı özel olarak Alamut için de hazırlandı. Vezir Hasan Sabbah'a gönderdiği uzun yazıda onu gerçeği kabul etmeye ve imamın Nizar olduğu iddiasını sürdürmekten vazgeçmeye davet ediyordu. Bunların delili olarak da söz konusu iddiaları öne sürüyordu. Bu mektubu Alamut'a 6 bedeviyle göndermişti. İbn-i Müyesser. Bu mektup günümüzde halen Hindistan İsmailileri tarafından El-Hidayetül El-Amiriye ismiyle modern baskıyla 25 sayfa saklanmakta ve büyük saygı görmektedir. Metin, şeytana biat etmiş olan Nizar taraftarlarını sert bir şekilde mahkum eder. Babası ve Selefi tarafından ölüm anında bağlayıcı bir şekilde ilan edilen imama biat etmek yerine tümüyle başına buyruk ve keyfi olarak başka birini imam seçmişlerdi. Hasan Sabbah'ın cevabı günümüze ulaşmış değil. Kendisi kısa bir süre sonra 23 Mayıs 1124'te hayatını kaybetmişti. Ancak Alamut'un güçlü bir hafızası vardı. 7 Ekim 1130'da Halife Amir, deniz kıyısıyla Roda adası arasında kalan Nil kolunda taşkın sebebiyle yapılan kutlamaların son faslına iştirak etmek amacıyla yola koyuldu. Bu tür ziyaretlerde halifeye eşlik edecek atlı birliğe herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek için önceden gidilecek yerin bilgisi verilirdi. Böylece batıniler de onun nereye gideceğini öğrendiler. Doğruca adaya gidip köprünün kıyıyla birleştiği yerin karşısındaki bir fırına girdiler. Fırıncıya kendilerine yağlı ve ballı bir ekmek pişirmesi için para verdiler. Onlar ekmeği yerken Halife Amir köprünün diğer başına geldi ve köprüye doğru saptı. Köprü dar olduğu için yanındaki uşakları ve muhafızları geride kalmışlardı. Halife köprünün diğer tarafında adaya ayak basmaya hazırlanırken batıniler sanki tek bir adammış gibi onun üzerine çullandılar ve bıçaklarını saplamaya başladılar. Hatta içlerinden biri halifenin atının sağrısına sıçramayı başardı ve bıçağını arkadan halifeye defalarca sapladı. Bu arada muhafızlar yetişerek suikaste katılan 9 batıniyi öldürdüler. Amir bir tekneyle Lua'daki konağa götürüldü ama aynı gün içinde öldü. İbni Tuvair. 4. Hasan Sabbah'ın halefleri. Bozorg Ümit 1124-1138. Hasan Sabbah 23 Mayıs 1124 tarihinde öldüğünde geride erkek evlat bırakmamıştı. Söylenene göre oğullarının ikisini de kendi elleriyle öldürtmüştü. Birini şaraba düşkün olduğu, diğerini de babasına baş kaldırdığı için. Ölüm döşeğinde yatarken uzun yıllardır Lamasar Kalesi'nin kumandanı ve mücadele yoldaşı olan Bozorg Ümidi halefe olarak belirlemişti. Bugünkü bilgilerimiz ışığında kökeni hakkında bilgi sahibi olmadığımız bu imamlar sıralamasına girmeyi başaramayan bu İranlının günümüzün Ağa Hanlarının atası olduğunu söyleyebiliyoruz. Bozorg Ümid'in hükümdarlığı döneminde Alamut'un listesine bir düzine kadar başarılı suikast ilave edildi. Hatta ilk defa bir Bağdat halifesi de listede yer alıyordu. Müsterşid. Halifenin ölümü Alamut'ta bir hafta boyunca kutlandıysa da bu aslında o dönemde yaşayanların da belirttiği gibi asıl olarak Sultan Muhammed'in oğlu Selçuklu Sultanı Mesud'un hesabına yazılmıştı. 1121 yılında Vezir Aftal'ın Kahire'de öldürülmesi de Alamut'ta kutlanmış ve törenlerle kurbanların listesine eklenmişti. Oysa veziri öldürenler batıniler değil saray içindeki bir kilikti. Yani arada sırada Alamut'ta el kazanıyla aşk kaynatılıyordu. Bu dönemde Nizari doktrininin nasıl bir gelişme gösterdiğine dair maalesef bilgi sahibi değiliz. Nizar'ın imamlığı hala kabul ediliyordu ancak bunun pratikte nasıl uygulandığını bilmiyoruz. Yani 1095'ten bu yana gayba karışmış ve gizlenmiş Nizar'ın dönüşü mü bekleniyordu yoksa Kahire'de yaşamaya devam eden oğullarından birinin gerçek imam olduğunu mu düşünüyorlardı? Batını inancının sonradan göstereceği gelişim bu dönemi görünmez kılacaktı. Her halükarda Azerbaycan'da yaşayan ve henüz pek az bir kısmı İslamlaşmış olan İranlıların, Zerdüştilerin arasında hummalı bir davet faaliyeti yürütülüyordu. Hazar Denizi'nin güney kıyılarındaki sahil şeritlerinde ve dağlardaki Cürcan, Mazenderan, Taberistan hükümranlık alanı genişletildi ve yeni kalelerin inşasına hız verildi. Bozorg Ümit yönetiminde dikkat çekici isimler olan birçok kale inşa edildi. Meymundez Mutlu Kale, Saadet Koh Saadet Dağı, Mübarek Koh Mübarek Dağ, Kerim Deş Soylu Hisar veya Mansure Muzaffer. Bu kalelerde yaşayan batıniler civar ovaların ve vadilerin köylerini yönetiyor ve vergilendiriyordu. Ayrıca her yıl başta vilayet başkenti Kazvin olmak üzere dört bir yana yağma seferleri de düzenliyorlardı. 1129 yılında Kazvin'e düzenledikleri bir yağma seferinde 200 sığır, 200 at ve deve ile 3000 koyun ele geçirmişlerdi. Hatta Rey şehrini bile yakınlarda bulunan Mansurabad Kalesi üzerinden tehdit ediyorlardı. Suriye'deki kalelerin ele geçirilmesi. Birinci Haçlı seferinden sonra Suriye'de Batıniler için gayet uygun bir siyasi durum yaşanıyordu. Haçlılar sahil şeridini ele geçirmişti ancak Şam'dan Halep'e kadar uzanan iç kesimlerdeki şehirler irili ufaklı yerel Müslüman liderlerin kontrolü altındaydı. Akdeniz'de Asiyirma Vadisi arasındaki dağlık bölgenin uğruna verilen savaş devam ediyordu ve henüz sahibi yoktu. Batınilerin buraya yerleşmesi pek de zor olmadı. İlk olarak burada bulunan şehirlerin içinde epeyce taraftar kazandıktan sonra Alamut örneğine uygun olarak küçük şehir ve kalelerden oluşan müstahkem mevziler oluşturmaya başladılar. Kendilerinden başka kimsenin söz söyleme hakkının olmadığı bu yerler yavaş yavaş küçük bir bölgesel devletin merkezlerine dönüştü. İbni Kalanisi. Şam'ın Sünni nüfusu, Batınilerin kendilerini gizlemeye gerek görmeden ortada dolaşmalarına çok kızdığı için Atabey bu tehlikeli gruptan kurtulmaya, ancak bunu yaparken de onlardan faydalanmaya karar verdi. Atabey, vezirinin önerisi üzerine Golan Tepeleri yakınında bulunan ve Haçlı bölgesine sınır teşkil eden Banyas Kalesi'ni 1126 sonlarında Batınilere verdi. Behram önce kalenin surlarını onardı. Sonra dayilerini civar köylere gönderdi ve çetesiyle yolları tekinsiz hale getirmeye başladı. Şam hakimi onun bu yaptıklarına göz yumdu. Behram 1128 yılında Hermon dağlarının eteklerinde bulunan ve bugün olduğu gibi o günde Mısır İsmaililerinden ayrılan başka bir grup olan Dürzilerin yaşadığı Tayim Vadisi'ne bir yağma seferi düzenledi. Behram savaş esnasında hayatını kaybetti. Behram'ın yerine Acemi, İranlı olarak bilinen Refiki İsmail geçti. O da önceleri Şam Atabey'in korumasının nimetlerinden faydalandı. Ancak Atabey öldüğünde işler değişmeye başladı. Yerine geçen oğlu Böri, büyük ihtimalle izlediği batıni dostu siyaset nedeniyle vezirini öldürttü. Şam'da batınilerin büyük kısmının öldürüldüğü bir pogrom yaşandı. Aralarında bir saray harem ağasının da bulunduğu liderlerden birçoğu Şam surlarında çarmıha gerildi. Böylece Batınilerin Banyas üssünde de fazla tutunamayacakları anlaşılmış oldu. Liderleri İsmail Acemi kaleyi Haçlılara teslim etti ve adamlarıyla birlikte Frank bölgesine sığındı. Şam'da artık Batınilerin intikam alması bekleniyordu. Pogroma ön ayak olanlar son derece ihtiyatlıydılar ve Batınilerin merkezleri Alamut'tan gönderecekleri fedailerin yapacakları suikastlere karşı tedbir alıyorlardı. Üzerlerine demir zırhlar giyiyor, etraflarından silahlı muhafızları ve kullanmaya hazır silahları eksik etmiyorlardı. İbni Kalanisi. Ama bunların faydası olmadı. 1131 yılında Atabey Börü de katillerin hançerlerinin kurbanı oldu. Bir veya iki yıl sonra Batıniler, Haçlıların Cademois adını verdikleri Katmüs Kalesi'ni satın alma yoluyla ele geçirdiler. Bu kale, Akdeniz'in görülebildiği bir noktada bulunan büyük bir kayanın üzerine inşa edilmişti ve St. John Şövalyelerinin elinde bulunan Merkep Kalesi'nden sadece 20 kilometre uzaklıktaydı. Kale, 1129 yılında kısa bir süre için Antakya'nın Norman kralı Beaumendon'un eline geçtiyse de, halen yakınlardaki Kehf ve Ebu Kubeys kalelerinin de maliki olan yerel bir Müslüman melikin elinde bulunuyordu. Bu melik görünüşe göre Katmüs'ü Franklere karşı koruyamayacağını düşündüğü için kaleyi Batınilere satmıştı. Kısa bir süre sonra Kehf ve yeri belirlenemeyen Kahiriba kaleleri de Batınilerin eline geçti ve böylece küçük bir yerel Batıni devletinin temelleri atılmış oldu. Ancak Asi Ovası'nın batı kenarında bulunan ve 1140 veya 1141 yılında ele geçirdikleri Masyaf Kalesi, Masyat veya Masyat'ta olarak bilinir, bunların içinde en önemli olanlarıydı. Bu yılda İsmaililer Suriye'deki Maysat Kalesi'ni ele geçirdiler. Orada Şeyzer Efendileri olan Beni Münkız'a bir Memlük kumanda ediyordu. İsmaililer kurnazlıkla onu aldattılar, kaleye çıktılar, onu öldürdüler ve kaleyi ele geçirdiler. İbnül Esir. Masyaf Kalesi pek yüksek olmayan ancak son derece sarp bir kayanın üzerinde kurulu olup aynı ismi taşıyan yerleşim yerinde bugün de İsmaililer yaşamaktadır. Buradan Hama'ya olan uzaklık 35 kilometredir. Masyaf gelecekte Suriye'deki Haşhaşilerin komuta merkezi olacaktı. Masyaf'ın güneyindeki Rusafe, kuzeyindeki Manike, Frankçe Malasias veya Malavans ve yeri tam olarak tespit edilmeyen Kuleya küçük kale kalelerinin Batınilerin eline ne zaman ve nasıl geçtiği kesin değildir. En güneydeki üsleri olan ve Franklerin elindeki liman şehri Tartus'la arasında sadece 12 kilometre bulunan Havabi'yi, Frankçe Le Coiblay 1154, Katmus'un kuzeyindeki Ulleyka'yı 1162 yıllarında ele geçirdiler. 30 yıl boyunca elde edilen bu dava kaleleri sayesinde Batıniler küçük bir bölgeyi kontrol ediyor ve Müslüman Frank demeden komşularıyla savaş ediyorlardı. Öyle ki bunların hepsi onların komşuluğundan nefret ediyordu. İbnül Esir. Bu kitabın giriş kısmında yapılan alıntıda Başpiskopos Surlu William, Assassini kalelerinin sayısını 10 ve bunlarda yaşayanların sayısını 60 bin olarak verir. 1. Muhammed bin Kiya 1138-1162 Bozor Gümüd'ün ardından oğlu Muhammed, 3. Büyük Üstad olarak Alamut'un lideri oldu. 1. Muhammed'de de Alamut kaynaklarına göre babası gibi Farsça Kiya yani padişah ünvanını taşıyordu. Alamut'ta 25 yıldan uzun süre hüküm sürmüş olmasına rağmen bu uzun süre zarfında sadece bir düzine kadar başarılı suikast kayıtlara geçmiştir. Ancak yine de hükümdarlığı dikkat çekici bir başarıyla başlamıştı. Babasının faaliyetleri nasıl Halife Müsterşid'in öldürülmesiyle son bulduysa, Bozorg Ümit'in oğlu Muhammed'in icraatı da Müsterşid'in oğlu Er-Raşid'in öldürülmesiyle başladı. Olay şöyle gerçekleşti. Raşid'in halifeliği ilan edildiği zaman bir kısım insan onu devirmek istedi, bir kısmı da biat etti. Biat merasimleri bittiği zaman babasının intikamını almak için Bağdat'tan Batınilerin üzerine yürümeye başladı. Selçuklu Sultanı Mahmud'un oğlu Davud da birlikleriyle ona katıldı. Ancak Raşid yolda hasta oldu ve bu yüzden İsfahan'a gittiler. 532 yılının Ramazan ayının son gününde yani 11 Haziran 1138'de birden 4 fedai saraya girdi ve halifeyi bıçaklayarak öldürdüler. Birlikleri, atlı savaşçıları ve köleleri dört bir yana dağıldı. Halifenin ölüm haberi Alamut'a ulaştığında 7 gün boyunca kutlama yapıldı. Reşidüddin. Sultan Mahmud'un oğlu Davud da Suriyeli 4 fedai tarafından öldürüldü. Listede yer alan diğer kurbanların arasında yüksek rütbeli emirlerin yanı sıra Kuhistan, Tiflis ve Hamedan kadıları da bulunuyordu. Hamedan kadısı çok sayıda refiki idam ettirmiş ve ateşe attırmıştı. Ayrıca Hazar Denizi'nin güney kıyılarındaki irili ufaklı İranlı hükümdarlara karşı seferler düzenlediği de yazıyordu. Alamut'tan çıkan gruplar vilayet başkenti Kazvin civarında saldırarak kadın, çocuk ve hayvan kaçırıyordu. Kazvin birlikleri de sık sık Lamasar Kalesi'ni kuşatıyor ancak mancınıkları kalenin surlarına zarar veremiyordu. Sultan Sancar'la görüşmeler 1118-1157 Selçukluların arasındaki kardeş kavgasından Doğu İran hükümdarı Sancar 1118 yılında galip olarak ayrılmıştı. Yeğenlerini ve yeğenlerinin çocuklarını saf dışı bırakarak Büyük Selçuklu tahtına oturan son hükümdar olmuştu. Sancar da diğer sultanlar gibi Batınilerin amansız bir düşmanıydı çünkü çok sayıda emir ve valisini hatta 1111 yılında Nizamül Mülk'ün oğlu Fahrül Mülk'ü dahi öldürmüşlerdi. Ancak bir süre sonra görünüşe göre zapt edilmeleri imkansız olan bu kaleleri ele geçirmek için çıktığı seferlerin sonuçsuz kalacağını anlamış ve Batınilerle bir tür barış içinde birlikte yaşamanın yollarını araştırmaya başlamıştı. Bu girişim görünüşe göre Alamut tarafından başlatılmıştı. 1147 yılında Alamut'tan gönderilen bir elçi, sultanın sarayına girmiş, Sancar'da 1149 yılında reyde bulunurken bir elçisini kaleye göndererek şu sorunun cevabını bulmaya çalışmıştı. Tam olarak neye inanıyorsunuz? İsfahan yakınlarındaki Şahdiz Kalesi 1107 yılında kuşatılmasında olduğu gibi Batıniler bu kez de gerçek İslam inancına sahip olduklarını ifade etmişlerdi. Sadece bir tek ilah vardır, o da tek olandır. Doğru yol Allah'ın sözüyle ve elçisi Muhammed'in sözüyle uyum içinde olandır. Kitaptaki hükümleri Allah nasıl dilediyse o şekilde yerine gelecektir. Biz Allah'ın Kur'an'da belirttiği ve Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem tarif ettiği şekliyle kıyamete ve ahirete inanıyoruz. Hiç kimse Allah'ın ve Peygamberinin hükümlerini dilediği gibi yorumlamaya ve kıyamete kadar tek bir harfini dahi değiştirmeye cesaret edemez. Bu cemaatin inancı ve dini, ilkeleri ve esasları işte bunlardır. Bunlar size iyi ve güzel geliyorsa Ne âlâ, yok eğer öyle değilse o zaman sultan daha akıllı bir adam göndersin ki kapsamlı bir sonuca ulaşabilmek için bildiklerimizin tümünü ona anlatalım. Reşidüddin. Moğollar yaklaşık 100 yıl sonra 1256'da Alamut'u ele geçirdiğinde ve en önemli kaynaklarımızdan biri olan Vezir Cüveyni Kale'nin kütüphanesine ve arşivlerine göz attığında şöyle diyordu. Alamut'un fethi sırasında Sancar'ın birkaç fermanına menşur rastladım. Sancar o fermanlarda onları barış ve dostluğa çağırıyordu. Buradan Sultan Sancar'ın onlara karşı büyük bir sabır gösterdiğini ve onlarla iyi geçinmek niyetinde olduğunu anladım. 5. Son dönemin başlangıcı. 2. Hasan 1162-1166. Büyük Üstad Muhammed bin Kiyan'ın oğlu, henüz babasının sağlığında büyük nüfus sahibi olmuş, başına buyruk öğretiler yaymaya, etrafına sadık adamlar toplamaya ve sonuçta bütün bunlar babasının gözüne batınca da aralarında büyük bir çatışma yaşanmaya başlamıştı. 1256'da Alamut'ta ele geçirilen ve İranlı tarih yazarları Cüveyni ile Reşidüddin'in eserlerinde aktarılan yazılar bu konuda da ayrıntılı bilgiler vermektedir. 1126 veya 1127 doğumlu Hasan, daha çok erken yaşlarda bilgiye olan susamışlığı ve eline geçirdiği her şeyi büyük bir şevkle okumasıyla dikkat çekmeye başladı. Babası Kiya Muhammed henüz sağken sürekli olarak konuşmalar yapmaya, ilk anda sıradan halkın hoşuna gidecek şeyler söylemeye, onları cezbedecek şekilde davette bulunmaya başladı. Reşidüddin. Hasan görünüşe göre İslam kurallarına aldırış etmez, hatta bilinçli olarak bunları dikkate almazken, babası beklenen imam için sürdürülen davada ve İslam'ın kurallarına harfiyen uymakta son derece katıydı. Bunlar karşısında baba duruma müdahale etmek zorunda kalmış ve şu açıklamada bulunmuştu. Bu Hasan benim oğlum. Ben kendim imam değilim. Sadece imamın dayılarından biriyim. Başka bir şey duyan ve buna inanan kişi, dinsiz kafirin tekidir. Sonra oğlunun takipçilerini ağır bir şekilde cezalandırdı, bazılarını da kaleden kovdu. Oğlu pes etmiş gibi görünüyordu. Daha önceki görüşleriyle arasında mesafe koyduğunu ve güya babasına boyun eğdiğini ifade eden bir yazı kaleme aldı. Ancak gizliden gizliye düşüncelerini yaymaya devam ediyordu. Mahiyetindekiler ve takipçileri onun haram olan şeylerin yapılmasına ve şarap içilmesine izin vermesini, gelmesi beklenen imamın o olduğunun işareti olarak görüyorlardı. 1162 yılında babası öldüğünde tahta çıkan 37 yaşındaki Hasan maskesini derhal indirmişti. Bağımsızlığını kazandıktan ve kendi kendisinin efendisi olduktan sonra artık insanları bu tür ahlaksızlıklar için cezalandırmadı. Efendimiz Seyyidina zamanında çok katı bir şekilde uygulanan İslami kuralları ve şer'i hükümleri feshetti ve hükümsüz kıldı. 2 yıllık bir hazırlıktan sonra da sansasyonel bir törenle yeni bir çağın başladığını ilan etti. Alamut 1164, Kıyamet. 559 yılının Ramazan ayında Temmuz-Ağustos 1164'te Alamut'un eteklerinde bulunan bir alanda İslami kurallara aykırı olarak iç yüzü kıble tarafına dönük minberli bir cami yaptırdı. 17 Ramazan 8 Ağustos tarihinde diğer vilayetlerden Alamut'a çağırdığı insanları orada topladı. O gün için hazırlanan beyaz, kırmızı, yeşil ve sarı renklerinde 4 ayrı bayrağın her birini minberin bir ayağına taktıktan sonra minbere çıktı. Hilesine ve yalanına kanmış talihsiz ve ziyan içindeki sapıklara dönerek, kayıp imamın hutbe metnini içeren bir tomar kağıdı biriyle kendisine gönderdiğini duyurdu. Yanlış kurulmuş minberin üzerinden imamların rahmet kapısı olduğu, o kapının bütün Müslümanlara ve inananlara açık bulunduğu, onlara her zaman rahmet yağdırdığı, seçkin ve özel kullarını yanına çağırdığı, onların üzerindeki sıkıntıları ve şeriat yükümlülüklerini kaldırdığı ve onları kıyamete eriştirdiği konularında yanlış ve sapık inancını söyledikten sonra, muhtevası hurafelerle, yalan yanlış ve çarpıtılmış cümlelerle dolu Arapça hutbeyi okudu. Hutbede adı bilinmeyen, aslında mevcut olmayan imamların adını zikretti. Arapçayı bilen cahillerin cahili, sapıkların sapığı, rezillerin rezili olan ve minberin ayağında duran biri, onu ipe sapa gelmez boş sözlerini ve bozuk cümlelerini Farsçaya çevirip orada bulunanlara açıkladı. Gizli imamın gönderdiği yazının muhtevası şöyleydi. Hasan Muhammed Bozorg Ümit, bizim halifemiz, hüccetimiz ve daimizdir. Mezhebimizin taraftarları dini ve dünyevi işlerde onun emirlerine uyup ona itaat etsinler. Hasan vaazından sonra minberinden indi ve iki rekat bayram namazı kıldı. Dikkat ediniz, henüz Ramazan ayının tam ortasıydı. Sofra kurup iftar ettiler. Daha sonra şarkıcıları ve çalgıcıları getirerek eğlenip neşelenmeye başladılar ve bugün bayram dediler. O zamandan sonra bu mülhitler Ramazan'ın 17'sini kıyam bayramı, İd kıyam ilan ettiler. O gün şarap içip sazlı sözlü eğlenceler düzenlediler. Cüveyni. Burada yapılmak istenenin ne olduğu barizdi. İsmi ve kimliği konusunda hiçbir açıklama yapılmayan kayıp imamın emri üzerine, onun halifesi 2. Hasan şeriatı hükümsüz kıldı ve İslam hükümdarlığının sona erdiğini ilan etti. Semboller yanlış anlaşılması mümkün olmayan bir lisanı ifade ediyordu. Minber geçerli uygulamanın tam aksine olmak kaydıyla batı yönüne dönüktü. Böylece orada toplanan müminler sırtlarını Mekke'ye dönmüş oluyorlardı. Ramazan'da gün ortasında iftar açılıyor ve çok defa belirtildiği gibi şarap içiliyordu. İkinci Hasan'ın burada sahnelediği şey kıyam veya kıyamet olarak adlandırılıyordu. Arapça kama kökünden ayakta durmak, ayağa kalkmak gelen bu kelime normalde dünyanın sonu geldiğinde ölülerin dirileceği günü işaret ediyordu. Ancak bu bağlamda kastedilen elbette ki bu değil ve Christian Jambert'in kitabının başlığı La Grande Resurrection de Alamut bu yüzden insanı yanılgıya sevk ediyor. Bu daha ziyade yeni bir çağın İsmaili kaynaklarda kayım, var olan, ayakta duran olarak tadlandırılan Mehdi'nin dönemini belirten bir ifade. Bu olaylardan kısa bir süre sonra Alamut'ta Farsça kaleme alınmış ve Orta Asya İsmailileri tarafından korunmuş Hefbab-ı Baba Sayyidna kitabına göre 2. Hasan'ın takipçileri kendilerine Kayimiyan adını veriyor ve tüm zamanlar için kurtuluşlarını Kayimi kıyamete borçlu olduklarını düşünüyorlardı. İslam dininin yasalarının ilga edilmesi İsmaili geleneği açısından bakıldığında şaşırtıcı değildi. Bu durum zaten öğretilerinde mevcuttu ve üstü kapalı olarak her zaman varlığını sürdürmüştü. Kur'an'ın ve şeriat hükümlerinin görünür, zahiri anlamlarıyla, ayetlerin emir ve yasaklarını gerçek, batıni anlamları arasında ayrım yapılması da zaten bu anlama geliyordu. Kur'an'ın ve şeriatın görünen kısmı, ilahi mesajın gerçek özünü saklayan, koruyucu bir kılıftan ibaretti. Bu gerçek öz, imamlar tarafından muhafaza ediliyor ve yapılan özel toplantılarda, seçilmiş kişilere aktarılıyor, geri kalan gözleri kör edilmiş Müslümanlarsa bu özden mahrum kalıyordu. Ancak büyük dönüşümün yaşanacağı günde bu öz bütün dünyaya ilan edilecekti. Bu anda Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dinlerinin dış kabukları düşecek ve o sıkıntılı kural ve kaideler olmadan Tanrı'ya doğrudan ve kolayca ibadet edilecekti tıpkı bir zamanlar cennette olduğu gibi. Ancak Mehdi veya Kayyım zuhur etmedikçe, Kur'an'ın ve şeriatın emir ve yasaklarına mutlak bir surette uyulmaya devam edilmesi gerekiyordu. Hem Kahire'deki Fatimi halifeleri hem de Alamut'taki Hasan Sabbah ve halefleri buna her zaman büyük bir özenle riayet ediyorlardı. Ancak şer'i kanunların yükünden vaktinden önce kurtulma girişimlerine sık sık rastlanmıştı. Bu girişimlerin hepsi Alamut'ta cereyan eden hadiselere bağlı olarak ve ağır sosyal huzursuzluklar eşliğinde yaşanmıştı. Bugünkü Tunus'ta hüküm süren ve aslında ismiyle bu tür beklentilerin bağdaştırılabileceği Fatimi Halifesi Mehdi, 931 yılında şeriatı ilga ettiklerini ilan eden mulhitlerin üzerine asker göndermek zorunda kaldı. 10 yıl sonra 931'de Basra Körfezi'nin Arabistan kıyılarında günümüz Suudi Arabistan'ın 12 imamcı doğu bölgesi, yaşayan ve İsmaililerden ayrılan bir kol olan Karmatiler'de sakalsız bir delikanlı halka bizzat Tanrı'nın vücut bulmuş hali olarak takdim edildi. Ona inananlar, Adem'in cennetinde var olan en eski dinin geri döndüğünü düşünerek etrafında çıplak olarak dans etmeye başladılar. Ancak genç Tanrı, bir ölüyü diriltme çabasında başarısız olunca bu deney bir felaketle sonuçlandı. 1014 yılındaysa Kahire'deki İsmaili ruhbanlar arasında iktidardaki Fatimi halifesi hakimin şeriatı ilga etmek üzere yeryüzüne indiği ve yine hakimin Allah'ın tecessüm etmiş hali olduğunu düşünen ilk kahinler zuhur etti. Bugün de varlığını sürdüren Dürzi cemaatinin çıkış noktası işte burasıydı. Ancak resmi Fatimi doktrini bu tür mecralarla arasına daima mesafe koyuyordu. Dünyanın sonunun geldiğini düşünen aşırıcılarla devlet kurmak mümkün değildi. Yani 2. Hasan'ın Alamut'taki devrimci eylemi, aslında resmi İsmaili öğretisi kabuğunun altında içten içe fokurdayan çatışma lavlarının vaktinden önce gerçekleşen İfrazatlar dizisinin dördüncüsünden ibaretti. Alamut'taki tören esnasında 2. Hasan kendisini kayıp imam ilan etmemiş, sadece onun temsilcisi halifesi olduğunu söylemişti. Ancak yine de kıyameti ilan eden ve gerçekleştiren kişi olarak özel bir konuma sahipti. Takipçileri onun ismini anarken âlâ zikrihi selam demeyi ihmal etmiyorlardı. Hatta bu ifade onun lakabına dönüşmüştü. Yine mülhitler güruhunun inancına göre sözünü ettiğimiz Hasan, âlâ zikrihi selam lakabıyla şöhret kazandı. Bu lakap ona dâiliğe başladığı ilk günlerde takılmış, o zaman herkes onu o lakapla anlamaya başlamış. Daha sonra bu lakap adının yerini almış ve o bu addan başka adla anılmamış. Cüveyni. Yeni bir çağın başladığı, Alamut'un iktidar alanının dış bölgelerine, Doğu İran'daki Kuhistan'a ve Suriye'de ulaklar vasıtasıyla bildirildi. Hasan, bir adamını doğuya yollamak suretiyle kayıp imamın sözlerini, nutkunu ve hutbe metnini de göndermişti. 17 Ekim 1164'te oradaki temsilcisi, bir küfür ve sapıklık yuvası olan Müminabad Kalesi'nde sahte seyitler ve rezil imamlar tarafından Alamut'ta kurulan ve İslami kurallara uymayan minberin aynısını dikti. Sonra minbere çıkıp ona gönderilmiş olan hutbenin ve nutkun metnini okudu. Mülhitlerin ini olan Müninabad'da bu yalanların ve sapık düşüncelerin açığa çıktığı o gün, aynı minberin ayağının dibinde ve toplanılan o yerde cengin ve rebabın eşliğinde şarap içtiler. Cüveyni. Kıyametin Suriye'deki kalelerde de ilan edildiği, yerel Sünni vakanüvisler tarafından kayıt altına alınmıştı. Şarap içtiler ve günde 5 vakit namazı ve Ramazan'da oruç tutmayı ilga ettiler. Hamevi. Ancak Nizari batıni dünyasının tümü bu yeni öğretiyi takip etme heveslisi değildi. Bazıları sessizce boyun eğerken, bazıları Selçuklu sultanları tarafından kontrol edilen bölgelere iltica etmeyi tercih ettiler. Ancak bir adam, Hasan'ın kayınbiraderi, bu olanlara göz yummak niyetinde değildi. Tarihçi Cüveyni büyük bir memnuniyetle şunları yazıyordu. Onların arasında henüz kalplerinde Allah korkusu, burunlarında da diyanet kokusu olanlar vardı. Bunlardan biri de Hasan'ın karısının kardeşi Hasan bin Namaver'di. Tarih kitaplarında nakledildiğine göre o aslen Deylemli ve Büveyho oğullarındandı. Bu utanç verici düşüncelerin ve görüşlerin yayılmasına daha fazla dayanamadı. 6 Rebiyüevvel 561 9 Ocak 1116'da cumartesi günü Lamassar Kalesi'nde insanları baştan çıkaran Hasan'ı bıçakladı. Hasan yediği bu darbe sonucu dünyadan ayrılarak Allah'ın ateşini boyladı. Kıyametin ilanından sadece 1,5 yıl sonra sadece 41 yaşındaki yeni peygamberin sonu gelmişti. 2. Muhammed 1166-1210 ve yeni imamlar. Hasan'ın oğlu ve halefi Muhammed 1116 yılında babasının yerini aldığında sadece 19 yaşındaydı. Katilden ve sülalesinden kanlı bir intikam aldı. Sadece ismen Muhammed övülmüş fakat aslında melun olan bu şahıs, kıyamete davet dedikleri o sapıklığı yerleştirmek için her şeyi mübah, ibahet saymakla babasının da önüne geçti diye yazıyordu. Alamut Kütüphanesi'nde muhtemelen onun yazılarının birçoğunu gözden geçirmiş, ancak sonra imha edilmelerini emretmiş olan Sünni Cüveyni. İkinci Muhammed getirdiği çarpıcı bir değişiklikle Nizari öğretisine yeni bir yön vermişti. Babasının kendisini kayıp imamın temsilcisi, halifesi ve emir kulu olarak görmesine rağmen, ikinci Muhammed babasının söz konusu imamın ta kendisi olduğunu ilan ediyordu. Yukarıda belirtilen ve bu dönemde kaleme alınan Heft Babı Baba Sayyidna isimli eserde de bu durum belirtiliyordu. Ancak bunun için ikinci Hasan'ın kabul edilen imamlar silsilesi içine dahil edilmesi gerekiyordu. Üstelik 19. imam Nizar'ın doğrudan soyundan gelen biri olarak. Bu biraz sıkıntılı bir durumdu çünkü Alamut'un efendileri açıkça bilindiği üzere Hasan Sabbah'ın mahiyetindeki İranlı Bozork Ümid'in soyundan geliyorlardı. Ancak imamın Muhammed peygamberin soyundan gelen safkan bir Arap olması gerekiyordu. Peki Kahireli imamın Alamut Kalesi'nde ne işi vardı? Buna dair anlatılan hikayenin iki farklı versiyonu vardır. Bir tanesi şöyledir. Fatimi halifesi Müstansır'ın ölümünden bir yıl sonra 1095 yılında halifenin güvenilir adamlarından bir kadı Kahire'den yola çıkarak Hasan Sabbah'ın yanına gelmişti. Nizar'ın oğlundan torununu da başka bir ad altında Alamud'a getirdi ve onun imamın torunu olduğunu Hasan-ı Sabbah'tan başka kimseye söylemedi. Sonra çocuğu Alamut'un kenarında bulunan bir köye yerleştirdi. Onlara göre ezeli hikmetin gereği olan imamet makamının Mısır'dan Deylem'e nakledilmesi ve daveti kıyametin de Alamut'ta başlaması gerekiyordu. Aslında Mısır'dan gelen o adamın doğum yeri Alamut olan o çocuğun hikayesi şöyleydi. Mısır'dan gelen adam Muhammed Bey Bozorg Ümid'in karısıyla zina etti. Kadın da ondan hamile kaldı. O uğursuz çocuk Muhammed Bey Bozorg Ümid'in evinde doğunca hem Muhammed hem de halk onu Muhammed'in çocuğu bildiler. Sözde imamın oğlu, İmam Hasan'ın gerçek kimliği budur. Cüveyni. Bu biraz daha halk tipi versiyonunun yanı sıra zina durumunu inkar etmesinden ötürü resmi olduğu düşünülen bir versiyon daha vardı. Bozorg Ümid'in evlatları ve taraftarları, yani Alamud'un ileri gelenleri tarafından kabul edilmiş bir rivayete göre de, Muhammed Bey Bozorg Ümid'in Alamud'da bir çocuğu oldu. Aynı gün Alamud'un eteğinde bulunan bir köyde sözünü ettiğimiz Hasan, gözle görünmeyen imamın oğlu olarak dünyaya geldi. Onu doğuran kadın, o doğduktan 3 gün sonra onu alıp Alamud Kalesi'ne giderek Muhammed Bey Bozorg Ümid'in sarayına girdi. Birkaç kişi onun saraya girerken eteğinin altında bir şey tuttuğunu fark etti. Sarayda o sırada yanında kimsenin bulunmadığı çocuğun uyuduğu yere kadar girmeyi başardı. İmamın oğlu Hasan'ı oraya bırakıp Muhammed Bey Bozorg Ümid'in oğlunu alarak oradan uzaklaştı. Cüveyni. Bu daha az itici versiyona göre ikinci Hasan bir veled-i zina değil, bununla sonuçlanan bir çocuktu. Ancak her halükarda Mısırlı halife Müstansır'ın oğlu Nizar'ın gerçek torunu, böylelikle de gerçek bir Fatimi ve beklenilen imamın da ta kendisiydi. Nizar'la ikinci Hasan arasında kaç kuşağın bulunması gerektiği o zamanlar bile tartışmalı bir konuydu. Günümüzde Ağa Han tarafından yönetilen İsmaili cemaatinin resmi imamlar silsilesi şu şekildedir. 18. Fatimi Halifesi Müstansır Billah, 19. Nizar Mustafa, 20. Ali Hadi, 21. Muhammed Muhtedi, 22. Hasan Kahir, 23. Hasan II. Ala Zikrihi Selam, 24. Muhammed II. İbni Hasan. Bu jeneolojide yer alan 20. 21. ve 22. imamların varlığı tarihi olarak ispatlanamamıştır ve muhtemelen hayali kişilerdir. Bu silsile günümüzde de sürdürülmektedir. Bugünkü 4. Kerim Ağa Han, Nizari İsmaililerinin 49. imamıdır. Bu yeni öğreti aralarında İmam 2. Muhammed'in kendi kaleminden çıkan Fusuli Mübarek veya Fusuli Mukaddes'in de bulunduğu birçok eserde yer almıştı. Söz konusu bu iki esere daha sonra yazılan kitaplarda da değinildi ancak kendileri Moğolların imhasına kurban gitmişlerdi. 6. Dağın Şeyhi Raşidüddin Sinan 1162-1193. Kıyameti ve şeriatın kaldırılışını Suriye'de büyük bir coşkuyla ilan edenlerin başında Alamut'tan gönderilen Ulak geliyordu. Bu adam kuzeyinde Antakya Prensliği, güneyinde Trablusconluğu bulunan yani Haçlılarla sınır komşusu olan Masyaf Kalesi'nde yaşıyordu. Haçlılar onun ismini bilmiyorlardı. Bu yüzden bu adam selefleri ve halefleri yarı efsanevi bir kişinin kimliğinde bir araya getirilmişti. Ona Senex yani ihtiyar ya da Vetulus de Montanis, dağın şeyhi diyorlardı. Bu isim büyük ihtimalle yaşlı adam anlamına gelen Arapça şeyh kelimesinden türetilmişti ancak aynı kelime din büyükleri için de kullanılıyordu. Eski Fransızca kaynaklarda bu kavram Seignor de Montana, Le Seignor veya Le Vieil des Aisisistlerin piri sözcükleriyle ifade ediliyordu. Yani Şeyhül Cebel, dağın şeyhi. Haçlılar bu adamın kendisinden önemli bir başka adama hizmet ettiğini de bilmiyorlardı. Haşhaşilerin gerçek reislerinin Hazar Denizi'nin güneyindeki dağlarda yaşadığı bilgisi ancak Marco Polo vasıtasıyla batıya ulaşmıştı. Arap kaynakları ise dağın şeyhinin ismini pekala biliyordu. Sinan İbni Salman İbni Muhammed'in lakabı Raşidüddin'di ve 30 yıldan uzun bir süre 1161 ila yaklaşık 1193 arası boyunca Masyaf Kalesi'nde hüküm sürmüştü. Raşidüddin Sinan'ın yaşam öyküsü, Alamut'un ilk efendisi Hasan Sabbah'a benzer bir şekilde kendisi hakkında anlattıklarına dayanır. Hayatını kendisini ziyaret eden Halepli bir mabeyinciye anlatmıştır ve bu anlatı Halepli Vakanüvis İbnül Adim'in eserine girmiştir. 1192-1262 Lewis tarafından tercüme edilmiştir. Sinan, Irak'ın güneyinde, Basra yakınlarında Şii aşırıcıların yaşadığı bir bölgede dünyaya gelmişti. Çocukluğum Basra'da geçti. Babam buranın ileri gelenlerindendi. İsmaili öğretisi de burada yüreğime işledi. Sonra erkek kardeşimle aramda geçen bir hadise beni onlardan ayrılmaya mecbur bıraktı. Yanımda binek hayvanı ve kumanya olmadan Alamut'a doğru yola koyuldum. Oraya ulaştığımda Muhammed bin Kiya hüküm sürüyordu. Sözü edilen Muhammed, Bozorg Ümid'in oğlu ve babasından sonra üçüncü büyük üstattı. Kiya Muhammed'in iki oğlu vardı, Hasan ve Hüseyin. Beni onlarla birlikte mektebe gönderdi ve bana kendi oğullarından farklı davranmadı. Bana bir çocuğun ihtiyaç duyduğu sevgiyi verdi ve kendi oğullarıyla aynı dersleri görmemi, aynı kıyafetleri giymemi sağladı. Kiya Muhammed ölünceye kadar orada kaldım. Sonra yerine Hasan geçti ve bana Suriye'ye gitmemi emretti. Basra'dan nasıl ayrıldıysam, oradan da aynı şekilde ayrılarak yola koyuldum. Şehirlerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalıştım. Hasan bana görevler ve mektuplar vermişti. Böylece Dicle kıyısındaki Musul'a geldim ve marangozların mahallesindeki camiye yerleştim. Geceyi orada geçirdim. Sonra yine şehirlere uğramadan yola devam ettim ve Fırat kıyısındaki Rakka'ya ulaştım. Oradaki refiklerden birine vermem gereken bir mektup vardı. Bunu ona teslim ettim. O da bana erzak verdi ve Halep'e gitmem için bir binek hayvanı kiraladı. Orada yine refiklerden biriyle buluştum ve ona da bir mektup teslim ettim. O da benim için bir binek hayvanı kiraladı ve beni Kehf'e gönderdi. Suriye sahillerindeki dağlarda bulunan Kehf Kalesi, 1135 ila 1139 yılları arasında satın alınmak suretiyle Batınilere geçmişti. Sinan burada ilk olarak kaleyi yöneten dâinin emrine girdi. Öğretmen kisvesine bürünerek kalenin eteklerinde bulunan bir köy okulunda oğlan çocuklarına ders vermeye başladı. Hayat hikayesinde amirini tıpkı Haçlılar gibi Şeyh-ül Cebel dağın şeyhi olarak adlandırması ilginçtir. Amir öldüğü zaman Suriyeli dâiler arasında kimin halef olacağı konusunda kavgalara ve ölümlere varan tartışmalar yaşandı. Sonra Alamut'tan gelen bir yazı, Sinan'ın Suriye cemaatlerinin yöneticiliğine atandığını bildirdi. Sinan, Kur'an'dan da alıntılarla süslenen ve günümüze de ulaşan bu yazıyı kalelerde okuttu ve anlaşılana göre bunu kabul ettirmekte büyük bir zorluk yaşamadı. Viyelildes Haysisis, Batınilerin Suriye kolunun yöneticisi olarak 30 yıllık iktidarı boyunca 1162-1192-93 yorulmak nedir bilmeden faaliyet gösterdi, yeni kaleler ele geçirdi, tamir etti ya da kurdu. Rusafe ve Havabi kalelerini tamir ettirdi. Ulveyka kalesini de ele geçirdi. Sinan hakkında hayranlarından biri tarafından yazılan ve üstadının iyiliklerini ve sertliğini, iyileştirici gücünü ve kehanet yeteneğini anlatan bir anekdottan oluşan kısa bir hagiografik metin bulunmaktadır. Sevguyar tarafından tercüme edilmiştir. Burada Sahibül Cebel özellikle Masyaf, Kehf ve Katmüs kaleleri arasında yorulmak bilmeden gidip gelmekte, topraklarını yönetmekte, bazen küçük mucizeler göstermektedir. Ancak en önemlisi görevini 1164 yılında eski okul arkadaşı 2. Hasan kıyameti ilan ettiği zaman üstlendi. Raşidüddin, Alamut'tan gelen direktiflere uymakta bir an bile tereddüt etmedi. Hama şehrinden bir vaka nüvisin kayıtlarına göre kendisine bağlı olanlar şarap içmeye başlamış, günde 5 vakit namaz kılmayı ve Ramazan'da oruç tutmayı bırakmışlardı. Assassin, Haşhaşiler ismi. Surlu William'ın eseri, Fransızca olarak tamamlayan kimliği belirsiz tarih yazarı, Haçlıların dağlarda yaşayan gizemli düşmanını Le Vieildös Haysissis, Haysissis şeyhi olarak adlandırıyordu. Surlu William da bu tanımlamayı kullanmıştı. Hem bizim insanlarımız hem de sarazenler onlara Assassini derler ki bu ismin kökeni hakkında herhangi bir malumatımız yoktur. Arnold von Lübeck'in güvenilir adamı Strasburglu Bouchard da Haysissini ismini kullanmışsa da bu ismin kökenine dair en küçük bir açıklama dahi bulunmamıştı. Bu muamma 19. yüzyıla kadar aydınlığa kavuşturulamamıştı. Ancak 19 Mayıs 1809 tarihinde bilimsel şarkiyatçılığın kurucularından Fransız Baron Silvestre de Sacy, Paris'te bulunan Fransa Enstitüsü'ne yüzlerce yıllık bir muammayı çözebilecek kapsamda bir hatırat sundu. 1818'de bastırılmıştır. Paris Ulusal Kütüphanesi'nin zengin Arapça eserler koleksiyonlarına erişebilen de Sacy, Asasiyenlerin döneminin Arapça kaynaklarında ot, kenevir, esrar kelimeleriyle bağlantılı olan Arapça haşhaş kelimesiyle tanımlandıklarını ortaya koymuştu. Her ne kadar bu temel üzerine inşa ettiği spekülasyonlar gayet şüpheli olsalar bile, de Sacy'nin bu keşfi gerçekten de çığır açıcı nitelikteydi. Çünkü de Sacy, bu kavramın ortaya çıkışını, öldürülmeleri durumunda kendilerini neyin beklediğini bilmeleri için seçilmiş gençlere tarikatın yöneticileri tarafından cennetin zevklerinin tattırılmış olmasına bağlıyordu. De Sacy'nin bu görüşü büyük ihtimalle güvenilir adamı Bouchard'ın 1175 yılında Frederick Barbarossa'nın elçisi olarak Suriye'de bulunan Selahattin'in yanına giden Arnold von Lübeck'e dayandırıyordu. Arnold'a göre sihirli güçleri olan şeyh, bir suikast için seçilmiş olan genç erkeklere uyuşturucu bir içki vasıtasıyla güya cenneti tanıtıyor, sihirli gücü sayesinde onların zevkler ve eğlencelerle dolu harika rüyalar görmelerini sağlıyordu. Bu gençler uyanmalarından sonra kendilerine gösterilmiş olan cennete geri dönebilmek için istenilen her şeyi canı gönülden yapıyorlardı. Peki ya İslam kaynakları bu hususa dair ne diyor? Bu konuda sadece haşhaşiye, haşhaşiler kelimesi, kolektif bir tekil olarak kaynaklarda yer almaktadır. Bu kavramın nizarileri, batınileri tanımlamak için kullanıldığı en eski metin, Fatimi halifesi amirin idari kadrosunun nizarın imamlığını bir kez daha reddetmek ve amirin meşru imam olduğunu onaylamak için Suriye İsmaililerine 1123 yılında gönderdiği mektuptu. Bir tamim niteliği taşıyan bu mektupta Suriye nizarileri iki defa haşhaşi olarak tanımlanmış ancak bu kelimenin ne anlama geldiğine dair bir açıklama yapılmamıştı. Bu isim sonraları coğrafyacı İdrisi de ve sekreteri Katip İsfihani ya da biyografi yazarı Ebu Şame gibi Sultan Selahaddin'in yakın çevresinden yazarlarda da görülmekte olup Baron Silvestre de Sacy de keşfini yaparken özellikle bu isimlere dayanmıştır. Peki ama haşhaşiler kelimesi ne anlama gelmektedir? İlk olarak bu ismin İsmaili batıni metinlerde bir kere bile ortaya çıkmadığını tespit etmek gerekir. Farsça yazan Cüveyni ve Reşidüddin ile Iraklı Arap esirde bu kelimeyi kullanmamıştır. Bunu yapanlar sadece Suriyeli ve Mısırlı vakanüvislerdir. Ayrıca Arapça ve Farsça kaynakların bir tekinde bile keyif verici madde kullanımıyla haşhaşiler arasında bir bağlantı olduğundan söz edilmez. Ne İsmaili, Nizari yazarları ne de düşmanları bu konuda tek kelime yazmamıştır. Haşhaşiye ile gerçekte ne kastedilmek isteniyordu? Bunu bugüne dek bilmiyoruz. İngiliz-Amerikalı şarkiyatçı Bernard Lewis'in 1967 yılında yayınlanan The Assassins, Haşhaşiler kitabında yaptığı açıklama daha makuldür. Haşhaşi ismi Suriye coğrafyasına aittir ve muhtemelen her yöne çekilebilecek bir kelimedir. Her halükarda hikayeyi çekici kılan bu isim olmuştur. Önümüze konmuş çeşitli izahatlar arasında kulağa en makul geleni, bunun tarikat mensuplarının yaptıklarından ziyade hal ve tavırlarına saplanıp kalınarak yabanıl inançlarını ve abartılı tavırlarını hakir görmenin bir ifadesi sayılmasıdır. Farhat Daftari, 1994 yılında yayımlanan Assassin Legends, Alamut Efendileri kitabında buna bir nüans daha eklemiştir. İslam toplumunda haşhaş kullanıcıları böylece net bir şekilde sosyal olarak dışlandı ve suçlu insanlar olarak kabul edildiler. Ayrıca haşhaşiye de İslam'a karşı bir tehlike olarak damgalandı ve en azından 11. yüzyılın ikinci yarısından sonra çoğunluk tarafından bu şekilde kötülendiler. 12. ve 13. yüzyıllarda haşhaşiye teriminin Nizari İsmailileri için kullanılması, haşhaş kullanıcılarını düşük sınıf insan sürüsü ve dinsiz, sosyal dışlanmışlar olarak gören kötüleyici anlayıştan çıkarılan bir metafordan kaynaklanmış gibi görünmektedir. Yoksa nizarilerin ve fedailerinin düzenli olarak haşhaş kullandıklarını gösterecek hiçbir kanıt yoktur. Görevlerini yerine getirme fırsatını yakalamak için uzun süre sabırla tetikte bekleyen fedailerin, bilhassa haşhaş gibi insanı güçten düşüren bir ilaca bağımlı olmalarının başarılarını son derece kötü bir şekilde etkileyeceğini söylemeye de aslında hiç gerek yoktur. Dolayısıyla Sünnilerin bakış açısına göre bu kavram kafayı bulmuş esrarkeşleri tanımlamakta kullanılıyordu. Bunlar aşağılık ve tehlikeli ayak takımından başkası değildi. Lewis'le Daftari'ninkinden daha ikna edici bir açıklama bugüne dek yapılmamıştır. Dağın Şeyhinin Suikastları. 1152 yılında geri kalan 3 Haçlı Devleti, Urfa Kontluğu 1144 yılında Musul Atabeyi Zengi tarafından İslam'a geri kazandırılmıştı. Trablus'ta düzenlenen bir toplantıda bir araya geldi. Genç Kudüs Kralı 3. Bulduin toplantıya annesinin eşliğinde katıldı. Kuzeydeki Antakya Prensliğinden Prenses Constance, şehrin patriği ve psikoposları eşliğinde geldi. Ev sahibi ise Tullius Kontları sülalesinden Trablus Kontu 2. Raymond'tu. Toplantı bittikten sonra Prenses Constance tekrar Antakya'ya dönmeye hazırlandı. Kont Raymond birkaç şövalyesiyle birlikte ona bir süre eşlik ettikten sonra geri döndü. Kont her şeyden habersiz şehrin kapılarına ulaşıp içeri girmeye yeltendiğinde kapının tam önünde haşhaşilerin hançerleriyle karşılaştı ve hayatı acıklı bir şekilde son buldu. Kontun öldüğü haberi yayılınca şehirde büyük bir heyecan yaşandı. Şehir sakinleri silahlarına sarıldılar ve dillerinden ya da kıyafetlerinden yabancı oldukları anlaşılan herkesi ayrım yapmadan öldürmeye başladılar. Çünkü her birinin katil olabileceğini düşünüyorlardı. Bunları anlatan Sur Başpiskoposu William, bu olayı Assassini hakkında bu kitabın başında aktarılan bilgileri nakletmekte kullanmıştı. Haşhaşiler bu suikastla ilk defa bir Hristiyan soylusunu öldürmüş oluyorlardı. Çünkü esas düşmanları aslında Sünni ve Fatimi İsmaili Müslümanlardı. Bir bütün olarak bakıldığında Haşhaşilerin Haçlı devletlerinin sınırları içindeki kurbanlarının sayısı pek düşüktü. Bu muhtemelen Dağın Şeyhinin sırtını Haçlılara yaslayarak gerçek düşmanlar olan Müslümanlara karşı avantaj sağlamaya çalışmasıyla ilişkiliydi. Ayrıca Haçlıların özellikle St. John Şövalyeleri, Hospitaliler ve Tapınak Şövalyeleri tarafından temsil edilen askeri gücü fazlasıyla büyük ve yakındı. Haşhaşi kalelerinin bir kısmı sahilden çıplak göze görülebiliyordu. Sinan'ın emri altında bulunan bir düzine kadar kale, Hristiyanların hakimiyetinde bulunan sahil şeridiyle Zengin'in oğlu Nureddin'in hakimiyeti altında bulunan Orontes Ovası arasında sıkışmış durumdaydı. Halep'in 1146'dan bu yana emiri olan Türk, 1143 yılında Şam emirliğini ele geçirmeye başarmış ve bu sayede Haçlı tehdidi karşısında Müslümanların ihtiyaç duyduğu şeyi de gerçekleştirmiş gibiydi. Suriye Müslümanlarının İslam düşmanlarına karşı cihat ilan etmeye kararlı olan bir tek hükümdarın bayrağı altında birleşmeleri. Nureddin için İslam düşmanları arasında elbette Haşhaşiler de bulunuyordu ve bu nedenle Dağın Şeyhinin Franklerden destek alma çabası içinde olması hiç de şaşırtıcı bir durum değildi. Surlu William kendi döneminde 1186 yılında ölmüştü, Assassinilerin tapınak şövalyelerine yılda 2000 altın dinar vergi ödediğini yazıyordu. Bu anlaşmaya nasıl varıldığını bilmiyoruz ama büyük savaş gücüne sahip tapınakçıların Haşhaşileri zor duruma düşürdükleri ve onların da kendilerini Sünni Nureddin gibi din değiştirmeye zorlamayacak Hristiyanların vasalı olmayı tercih ettikleri düşünülebilir. Dağın Şeyhi, bu hoşa gitmeyen vergi yükümlülüğünden kurtulmak için 1173 yılında Kudüs Kralı Amalriç'e bir elçi gönderdi ve ittifak teklifinde bulundu. Bu esnada Haşhaşilerin Hristiyanlığı kabul etmesi teklifinde bulunduğu da söyleniyordu ancak bu gerçek olsa dahi muhtemelen sadece taktik bir hamle olmalıydı. Kral Amalriç teklifi kabul etti. Dağın Şeyhini kendi müttefiki olarak görmek onun için daha avantajlı bir durum olmalıydı ve tapınakçılara yıllık 2000 altın vergiyi kendi kasasından ödemeyi teklif etti. Ancak tapınak şövalyeleri bu durumdan hiç mi hiç memnun kalmamışlardı. Dağın Şeyhinin elçisi dönüş yolunda şövalye Walter du Mesnil komutasındaki birkaç tapınakçı tarafından tuzağa düşürülerek öldürüldü. Kudüs kralı, elçinin öldürülmesini büyük bir öfkeyle karşıladı ve tapınak şövalyelerini suçladı. Failleri zincire vurdurdu ve Dağın Şeyhine özürlerini sundu. Ancak Amalriç kısa bir süre sonra ölmesiyle 1174'te ittifak meselesi de kendiliğinden rafa kalktı ve Haşhaşiler tapınak şövalyelerinin vasalı olarak kalmayı sürdürdüler. Sinan ve Sultan Selahaddin. Franklerle Haşhaşiler neredeyse 20 yıl boyunca bir tür barış içinde birlikte yaşadılar. Bunun en önemli sebebi Sultan Selahaddin'in kimliğinde her iki taraf içinde Nureddin'den daha tehlikeli bir düşmanın ortaya çıkmasıydı. 1171 yılında Kahire'deki Fatimi halifelerinin iktidarı son bulmuştu. Son üç Fatimi imam halifesi birbirleriyle rekabet içinde olan vezirlerin ve generallerin ellerinde oyuncağa dönen çocuklardan ibaretti. Ülkenin içinde bulunduğu bu karmaşık durum hem Franklerin hem de Suriye Müslümanlarının Mısır'a tekrar tekrar müdahalelerde bulunmalarına fırsat vermişti. Lusignan sülalesinden 3. Balduin'in kardeşi ve halefi olan Kudüs Kralı 1. Almariç, emrindeki şövalye ordusuyla en az 5 kere Mısır'a saldırdı ve 3. defasında 1167'de Mısır üzerinde bir tür Frank himayesi tesis etmeyi dahi başardı. Frankler Kahire'nin surlarını ve kulelerini ele geçirdiler ve halifenin sarayına giriş hakkı elde ettiler. Suriye'de hüküm süren Nureddin ise karşı hamle olarak ordularıyla Hristiyanları Mısır'dan söküp atmaya çalıştı. Neticede Suriyeliler üstünlüğü ellerinde tuttular. Ocak 1169'da Nureddin'in Kürt generali Şirkuh, henüz 20 yaşına yeni giren ve herhangi bir gücü bulunmayan Fatimi halifesi Adi'de kendisini vezir ilan ettirdi. Böylece Mısır'da iktidarın da gerçek sahibi oldu. Şirkuh, 2 ay sonra öldüğünde yeğeni Yusuf vezir olarak onun yerini aldı ve isminin önüne bu makama uygun bir lakap getirdi. Selahaddin, dinin kurtarıcısı. Franklerin Saladinus olarak andığı Selahaddin, uzun süre bir İsmaili imamının veziri görevini sürdürmek niyetinde değildi. 10 Eylül 1171'de Cuma namazı hutbesini Bağdat'taki Sünni halifesi Mustadi adına okuttu. Bu, Fatimi iktidarının son bulması anlamına geliyordu. Son Fatimi imam halifesi, 20 yaşındaki Adid, kısa bir süre sonra anlaşılamayan nedenlerden ötürü hayatını kaybetti. Fatimi sülalesinin bütün mensupları, 130 yetişkin ve 75 genç erkek, ayrıca belli olmayan sayıda kadın ve kız gözaltına alındı. Meliklerden bazıları uzun bir süre hapiste kaldı. Fatimi hanedanlığının çöküşü aynı zamanda Mısır İsmaililiğinin sonu anlamına da geliyordu. Selahaddin, Fatimiler döneminde Mısır'da göz yumulan Sünni inancını İslam'ın tek geçerli şekli haline getirdi. İsmaili davasının ağırlık merkezleri ise o dönemden sonra uzunca bir süredir İsmaili cemaatlerinin bulunduğu Yemen ve Hindistan'a kayarak günümüze kadar ulaştı. Mısır'daki iktidarını sağlamlaştıran Selahaddin, derhal Haçlı devletleriyle savaşmaya başladı. Henüz vezir olduğu günlerde bile Akdeniz kıyısındaki Gazze'yi ve Kızıldeniz kıyısındaki Alya'yı, Akabe'yi fethetmişti. Ancak hakimiyet alanını Trans-Ürdün ve Suriye'nin tamamını kapsayacak şekilde genişletmeyi, ancak eskiden efendisi olan fakat son dönemlerde mahiyetinden ayrıldığı Nureddin'in Mayıs 1174'te Şam'da ölmesinden sonra başlayacaktı. Selahaddin, Kasım 1174'te Şam'a girdi. Aynı yıl içinde Orontes Ovası'nda bulunan Humus ve Hama şehirlerini ele geçirdi. Mayıs 1175'te ise Bağdat halifesinin fermanıyla resmen Mısır ve Suriye Sultanı olarak tanındı. Orontes Ovası'nı ele geçirmesiyle birlikte Selahaddin, Masyaf Kalesi etrafında varlığını sürdüren küçük Haşhaşi Devleti'nin komşusu olmuştu. Bu, tehlikeli mulhitlere tahammül gösterme niyetinde değildi ve Sinan'dan biat etmesini istedi, ancak cevap olarak bu talebini reddeden oldukça kibirli bir mektup aldı. Selahaddin o an Haşhaşilerle ilgilenecek durumda değildi, çünkü Nureddin'e bağlı emirler onun küçük oğluyla birlikte Halep'e çekilmişlerdi ve Selahaddin'in hakimiyetine boyun eğmek istemiyorlardı. Selahaddin'in şehrin önlerine gelip kuşatma harekatına başladığı zaman da ondan kurtulmak için Haşhaşilerle anlaşmayı düşündüler. Sinan'a bir mektup yazarak Selahaddin'i öldürmek üzere fedailerinden birkaçını göndermesini istediler. Karşılığında ona para ve civardaki çok sayıdaki köyü vereceklerdi. Dağın şeyhi görünüşe göre emirleri fazla yalvartmadı. Çünkü can düşmanı Sünni Sultan'ın ortadan kaldırılması kendi çıkarları bakımından da gerekliydi. Fedailer gerçekten de Aralık 1174 tarihinde Selahaddin'in kampına sızmayı başardılar. Ancak Haşhaşi kalelerinin yakınlarında toprağa bulunan ve onlarla sık sık iş yapan bir emir onları tanıdı ve sorgulamaya çalıştı. Fedailer onu öldürdüler ve içlerinden biri elinde hançeriyle Selahaddin'in çadırına girmeyi bile başardı, fakat muhafızlar epeyce kayıp verme pahasına suikastçıların hepsini öldürmeyi başardı. İkinci bir girişim, Mayıs 1176'da Selahaddin'in Suriye'nin kuzeyindeki Azaz şehrini kuşattığı esnada gerçekleşti. Kuşatma altındakiler bu kez de Dağan Şeyhine başvurdular ve yardımını istediler. Sinan asker kılığına giren 4 fedaisini Selahaddin'in kampına gönderdi. Hatta onların savaşa katılmasını bile sağladı. Sultan bir gün emirlerinin birinden çadırının önünde kuşatmanın gidişatı hakkında bilgi alırken haşhaşilerden biri onun üzerine saldırdı ve hançeriyle kafasına bir darbe indirdi. Başlığının altına giydiği zincir örgü zırh sultanın hayatını kurtardı. Selahaddin sadece hafifçe yanağından yaralanmıştı. Etraftaki emirler derhal saldırganı ve onun peşinden sultanı öldürmeye çalışan 3 diğer haşhaşiyi etkisiz hale getirdiler. Selahaddin'in adamlarından sadece biri ağır bir şekilde yaralandı. Selahaddin, endişelenen birliklerini sakinleştirmek için atla kampta dolaşmak zorunda kaldı. O andan itibaren de çadırında değil, sadece kim olduğu bilinen kişilerin alındığı tahta bir kulede uyumaya başladı. Kısa bir süre sonra Halep teslim oldu ve Selahaddin'in önünde haşhaşilerden intikam almak için engel kalmadı. Temmuz 1176'da haşhaşi topraklarına saldırdı ve köyleri yakıp yıktı. Sonra ana kale olan Masyaf'ı kuşattı ve mancınıklarını hazırlattı. Ancak kısa bir süre sonra aniden Sinan'la barış anlaşması imzaladı ve birliklerini geri çekti. Bu anlaşmaya hem Selahaddin'in dayısı hem de Haşhaşi devletinin en yakın komşusu Hama emiri aracılık yapmıştı. Ancak bu ani düşünce değişikliğinin sebebi konusunda görüş birliği yoktur. Haşhaşilerin hagiografik geleneği, Selahaddin'in telaşla geri çekilmesini Dağan Şeyhi'nin mucizevi güçlerine bağlamaktadır. Söylenene göre Dağan Şeyhi bir gece muhafızlarına görünmeden Selahaddin'in çadırına gitmiş ve uyuyan sultanın yanına uyarı mahiyetinde zehirli bir hançer bırakmıştı. Bunu gören sultan da çareyi apar topar kaçmakta bulmuştu. Bu dost ve düşmanın haşhaşiler hakkında anlattığı efsanelerden biriydi. Sünni vakanüvisler ise Sinan'ın geri çekilmediği takdirde Selahaddin'in kendisini ve bütün emirlerini öldürme tehdidini savurduğunu yazmaktadır. Ancak Suriye'nin kuzeyinde kaleleri ardı ardına fetheden Selahaddin'in böyle bir tehlikeden korkacağını düşünmek pek akla yatkın değildir. Gerçek sebep, Halepli Aklı Selim tarihçi İbni Abi Tayyi'nin aktardığı gibi, Frankler güneyde Lübnan'la Anti-Lübnan arasındaki ovaya saldırmış ve Selahaddin'in başkenti Şam'a da saldırılacağından korkmuş olmasıdır. Takip eden dönemde Selahaddin Franklerle çok sayıda ateşkes 1180'de 2 yıllık, 1182'de ve 1185'te 5'er yıllık dönemler için yaparak bu dönemleri hakimiyet alanını Mezopotamya'nın kuzeyine doğru genişletmekte kullandı. 1182'den bu yana sultan kalıcı olarak Suriye'ye yerleşmişti. Mısır'ın kaynaklarına dayanarak artık Frankler'le uzun süredir beklediği nihai çatışmaya girmeye hazırdı. Ateşkesin ihlal edilmesi, Baron Reynaud de Catillon 1187 başlarında Transürdün'de bir Mısır kervanına saldırmıştı. Ona beklediği gerekçeyi sunmuştu. Selahaddin, 4 Temmuz 1187 yılında Kudüs Kralı Gayde Lusignan komutasındaki Frank ordusunu Celile Gölü'nün batısındaki Haddin'de kuşattı ve ağır bir yenilgiye uğrattı. Kral, çok sayıda baron ve tarikat şövalyesiyle birlikte esir alındı. Aynı ayda sahildeki Beyrut, Sidon, Akka, Yafa, Aşkelon ve Gazze şehirleri de Müslümanların eline geçti. Selahaddin 2 Ekim'de Kudüs'e girdi. Ertesi yılda fetihlerine devam etti. Kudüs krallığının çöküşü Avrupa'da şok etkisi yarattı. Batı dünyasının en güçlü 3 hükümdarı tarihe 3. Haçlı Seferi olarak geçecek girişimi başlatmak üzere bir araya geldiler. Mayıs 1189'da Kaiser Friedrich I. Barbarossa'nın ordusu Macaristan ve Konstantinopolis üzerinden karayolunu kullanmak amacıyla Regensburg'dan yola çıktı. 4 Haziran 1190'da da Fransa Kralı 2. Philip ve İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard Burgund'daki Vezelya'dan harekete geçtiler. Gerçi Kaiser, Haziran 1190'da Küçük Asya'daki Salhep Nehri'nde boğularak hayatını kaybettiği için kutsal topraklara ulaşamadı. Ancak Sicilya üzerinden deniz yolunu kullanan diğer iki kral, kazasız belasız karaya çıktılar. 3 aylık kuşatmadan sonra teslim olan Akka Kalesi'ni ele geçirdiler ama Kudüs'ü yeniden alamadıkları için bu şehri Kudüs Krallığı'nın başkenti yaptılar. Fransa kralının geri dönmesinden sonra Aslan Yürekli Richard, Ağustos 1191 ile Ekim 1192 arasında Orthramer, Frank hükümdarlığının fiilen yöneticisi olmuştu. Haşhaşilerin Hristiyan bir hükümdara düzenlediği son suikast de bu dönemde yapılmıştı ancak bu suikast birçok gizem barındırdığı gibi çok sayıda dedikoduya da neden olmuştu. Konrad de Montferrat'ın öldürülmesi 1192. Yukarı İtalya'da bulunan Montferrat dükü, Kaiser Frederick Barbarossa'nın ve Fransa kralının yeğeni Konrad, Haçlı Şövalyesi olarak Sur'a gelmiş, şehrin Sultan Selahaddin'e karşı savunulmasına katılmış ve ardından kendi hükümdarlığını kurmuştu. 1190 yılında Kral Amalric'in kızı Isabella ile evlendi ve böylece Kudüs tahtında hak sahibi oldu. O zamanlar kutsal topraklarda bulunan aslan yürekli Richard bunu engellemeye çalıştıysa da başarılı olamadı ve Kudüs krallığının baronları 46 yaşındaki Konrad'ın müstakbel kral olduğunu tescil ettiler. Ancak Konrad o tacı başına geçirmeye fırsat bulamayacaktı. Birkaç gün sonra 28 Nisan 1192'de eşi Prenses Isabella Sibiella'nın banyoda normalden çok daha uzun zaman geçirmesi üzerine akşam yemeğini sabırsızlıkla bekleyen Konrad daha fazla dayanamadı. Yiyecek bir şeyler bulurum umuduyla Sur Piskoposu'nun evine gitti ancak Piskopos yemeğini çoktan yemişti. Konrad tekrar eve dönerken bir sokağın başında beliren iki adam ona yaklaştı. Biri okuması için bir mektup uzatırken diğeri elindeki hançeri vücuduna sapladı. Katillerden biri Konrad'ın maiyeti tarafından oracıkta öldürüldü. Diğeri canlı yakalandı ve arkadaşıyla birlikte haşhaşi olduklarını ve dağın şeyhi tarafından gönderildiklerini itiraf etti. Frank Vakanüvisi Ernol olayı bu şekilde nakletmişti. Dağın şeyhi ile Kudüs krallığı arasında o güne dek süre gelen iyi ilişkiler bu cinayet hakkında pek çok spekülasyona sebep olmuştu. Çok sayıda kişi suikastin arkasındaki ismin aslan yürekli Richard olduğundan şüpheleniyordu. Sur'un Fransız başpiskoposu Philippe de Beauvoir bu şüphesini açıkça kralın yüzüne karşı dile getirmişti. Konrad de Montferrat'la aslan yürekli Richard daha önce çeşitli konularda sık sık anlaşmazlığa düşmüşlerdi ve Richard, Konrad'ı kralları olarak görmek isteyen Frank baronlarının bu talebine gönülsüzce boyun eğmişti. Ayrıca Richard'ın Kudüs kralı adayı Konrad Henry Champagne'di ve Henry'nin suikastten hemen sonra Dul Isabella evlenmesi ve Kudüs tahtına çıkması bu şüpheyi daha da körüklemiş olmalıydı. Ancak yine de cinayetin ardından aslan yürekli Richard'ın bulunduğuna dair somut bir delile ulaşılamadı. Müslüman cephesinde ise söylentilerin ardı arkası kesilmek bilmiyordu. Iraklı Vakanüvis İbnül Esir zaten normalde de pek hoşlanmadığı Sultan Selahaddin'den kuşkulanıyordu. O yıl Frank Markisi, Allah onu lanetlesin, olan Sur Kralı öldürüldü. Ölümünün nedeni Selahaddin'in İsmaililerin başı Sinan'la İngiltere Kralı'nın öldürülmesi hususunda anlaşmış olmasıydı. Marki'yi de öldürmeyi başardığı takdirde ayrıca 10 bin dinar daha alacaktı. Ancak Sinan İngiltere Kralı'nı öldürmedi çünkü bunu yaptığı takdirde Selahaddin'in artık Franklerle uğraşmak zorunda kalmayacağını ve bakışlarını kendisine çevireceğini düşünüyordu. Yine de para tatlı geldi ve Marki'yi öldürmek için hazırlıklara başladı. Adamlarından ikisini keşiş kıyafetiyle Sidon Kralı'nın ve Ramla Kralı İbni Barza'nın ikinci Balyanda İbel'in hizmetine soktu. Bunların ikisi de o esnada Sur'da Marki'nin yanında bulunuyordu. 6 ay boyunca efendilerine sadakatle hizmet ettiler. Öyle ki sonunda Marki daha sonra güvenmeye başladı. Bu sürenin sonuna gelindiğinde Sur Piskoposu Marki'nin şerefine bir ziyafet verdi. Marki de davete icabet etti. Yemek yiyip şarap içti. Sonra da evine geri döndü. Tam bu esnada söz konusu batıniler Marki'ye saldırdılar ve vücudunda ölümcül yaralar açtılar. İçlerinden biri kaçmayı ve bir kilisede saklanmayı başardı. Marki'yi de tesadüfen o kiliseye getirerek yaralarını sarmaya başladılar. Ancak batini bir kez daha Marki'ye saldırdı ve onu öldürdü. Sonra her iki batini de aynı şekilde öldürüldü. Frankler sahil şeridine tek başına hükmedebilmek için suikasti İngiltere kralının planladığını öne sürdüler. Selahaddin'in vakanüvisleri ise efendilerinin üzerine düşen şüpheyi elbette ki reddediyorlardı. Bunların başında Selahaddin'in sır katibi İmadüddin İsfahani geliyordu. Kafiyelerle ve kelime oyunlarıyla süslenmiş raporuna göre Konrad, Sur Piskoposu'nun misafiriydi ve son yemeğini yiyordu çünkü son günü gelip çatmıştı. Kapının önünde onun umutlarını tüketecek olan bekliyordu. Davet edildiği cehennemde melek Malik onu bekliyor, kızgın korlar yolunu gözlüyor, ateş güldür güldür yanıyor, Alev dilleri hasretle yalanıyordu. Ama Konrad sonunun yakın olduğunu bilmediği için keyifle yiyip içiyor, ziyafetin tadını çıkartıyor, karnını doyuruyordu. Epeyce yiyip içtikten, karnını doyurduktan sonra ayağa kalktı ve sokağa çıktı. Tam o esnada kapının önünde bekleyen iki adam, hayır iki vahşi kurt, hançerleriyle yürümesine engel oldular ve dükkanların önünde onu yere serdiler. Adamlardan biri o aşağılık canı aldıktan sonra kaçarak bir kiliseye sığındı. Marki delik deşik olmuştu ama içinde kalan son nefeste beni kiliseye götürün dedi. Adamları da Marki'nin orada güvende olacağını düşünerek efendilerini kiliseye taşıdılar. Ama oraya saklanmış hançerli katillerden biri onu görünce öldürmek amacıyla tekrar üzerine atladı ve hançerini peş peşe vücuduna sapladı. Frankler o iki katili yakaladılar ve onların İsmail'i fedaisi denilen mulhitlerden olduklarını anladılar. Onlara sordular. Bu cinayeti işlemeniz için sizi kim gönderdi? Adamlar cevap verdi. İngiltere kralı. Orada bulunanlar bu ikisinin 6 ay önce Hristiyan olduğunu, mütevazı ve münzevi bir hayat sürdüklerini, kiliseyi hiç ihmal etmediklerini ve kendilerini dine adadıklarını anlattılar. Marki'ye sürekli yakın olmak ve güvenini kazanmak için biri İbni Barzan'ın, Balyan de İbeli'nin, diğeri de Sidon kralının hizmetine girmişti. Sonunda da atının eğrine yapışmış ve onu katletmişlerdi. İki katil olabilecek en gaddarca muameleye tabi tutulduktan sonra korkunç bir şekilde öldürüldü. Bu eşsiz bir örnekti. İki kafir, bir kafirin kanını döktü. İki mücrim, bir mücrimi öldürdü. Konrad de Monferrat'ın ölümü, Sinan'ın hagiografik biyografisinde de efsanevi bir şekilde yer aldı. Dük burada isim verilmeden Franklerin kralı olarak anılıyor ve dağın şeyhi de dostu Selahaddin'e iyilik yapmak için onu ortadan kaldırmaya karar veriyordu. Bunun için iki fedai Frank dilini öğrenmiş, Frank kıyafetleri giymiş, Frank silahları kuşanmış ve kralın hizmetine girmişti. Ardından da sarhoş bir halde uyuyan kralı öldürmüş, kellesini, kemerini ve kılıcını Selahaddin'e getirmiş, o da sevinçle fedaileri ödüllendirmiş ve Frank ordusunu yok etmişti. Bu hikaye büyük ihtimalle Sinan'ı Selahaddin'in sadık bir müttefiki olarak göstermek için sonradan oluşturulmuş ve biyografiye eklenmişti. Metinde fedailerin duygu ve düşüncelerinin İsmaililer açısından izah edildiği bir kısım özellikle ilgi çekicidir. Biz hayatlarımızı Allah'ın hizmetine sunduk. Bu dünyadan ve nimetlerinden vazgeçtik. Bu yüzden bu dünyadan artık bir beklentimiz yok. Son bir dileğimiz hariç. Ailelerimizin yanından ayrıldığımızda çocuklarımızın hiç unu kalmamıştı diyor ve geride bıraktıklarının beslenmesi için Selahaddin'den iki çuval un rica ediyorlardı. Ancak bu cinayetin nedenleri arasında Sinan'ın kendi çıkarları da sayılmaktadır. Sinan, kendi gemilerinden birine el koyan Konrad'dan intikam almayı istemişti. Ancak nihayetinde Konrad de Monferrant cinayetinin arkasında kim olduğu bugüne kadar kesin olarak anlaşılamamıştır. Cinayetten 6 ay kadar sonra aslan yürekli Richard kutsal topraklardan ayrıldı. 2 Eylül 1192 tarihinde gemisine binmeden kısa bir süre önce Selahaddin'le 3 yıllık bir ateşkes anlaşması daha imzalamayı başarmıştı. Bu anlaşmaya göre Aşkelon dışındaki sahil şehirlerinin birçoğu Franklere geri verilecek, Hristiyan hacıların Kudüs'e rahatça girip çıkmalarına izin verilecekti. Aslan yürekli Richard bu anlaşmayı Hristiyan prenslerin ve baronların adına imzalarken Selahaddin de imzasını Suriye ve Mısır'ın Müslüman emirleri ve yeni bir durum olarak Haşhaşilerin egemenlik alanları adına atıyordu. Böylelikle Dağın Şeyhi, Selahaddin'in vasalı olarak uluslararası alanda tanınan bölgesel bir hükümdar oluyordu. Ancak bu durum Haşhaşileri hareketsiz kalmaya zorluyordu ve onlar da görünüşe göre buna uyuyordu. Konrad de Monferrat cinayeti, Sinan Reşidüddin'in sağlığında düzenlenen son suikastti. Dağın Şeyhi bundan kısa bir süre sonra 1193 yılında Kef Kalesi'nde hayatını kaybetti. Suikastten sonra Kont Henry de Champagne halk tarafından surda Kudüs kralı ilan edilmişti ancak bu tacı asla takmamış, ünvanını da hiçbir zaman kullanmamıştı. Yine de 1194 yılında Sinan'ın halefi Nasır Acemi'yi kalelerinden birinde ziyaret ederek Konrad'ın öldürülmesiyle bozulan ilişkileri yeniden düzeltmişti. 7. Haşhaşiler ve Kaiser II. Frederick'le Kral Aziz Louis'in Haçlı Seferleri. Antakyalı Raymond'un öldürülmesi 1213. Dağın Şeyhi olarak bilinen Sinan'ın 1194 ila 1273 yılları arasında hüküm süren 12 halefini ismen takip edebiliyoruz. Bunların hepsi Esüdüddin dinin aslanı, Maceddin dinin büyüğü, Taceddin dinin tacı gibi dinle ilgili lakaplar taşıyordu. Bazılarından geriye Masyaf Kalesi'nin surlarında ve ana giriş kapısında Kef Hamamı'nda ve Katmus Camii'sinde görülebilen kitabeler kalmıştır. Ancak bu isimler hakkındaki bilgileri esas olarak Hama kökenli tarih yazarı Hamevi'nin Humus'un Eyyubi efendileri için kaleme aldığı ve 1233 yılına kadar uzanan tarih kitaplarından ediniyoruz. Yazar komşusu olduğu Haşhaşilerin hareketlerini sık sık yakından inceleme imkanına sahip olmuştu. Sinan'ın Alamut'tan kıyameti ilan ve şeriatı ilga etme yolunda aldığı emre itaatle boyun eğdiğini de ondan öğreniyoruz. Şarap içtiler ve günde 5 vakit namazı ve Ramazan'da orucu ilga ettiler. Selahaddin'le yapılan barış anlaşmasından sonra Müslüman ileri gelenlerine yapılan suikastler sona ermişti. Suriyeli Haşhaşiler o günden bu yana Selahaddin tarafından kurulan ve babası Eyyub'un adını taşıyan Eyyubi hanedanının sadık tebaası görünümündeydi. Ancak bu aynı zamanda Franklerin Haçlı devletleriyle arasının bozulması anlamına geliyordu. Yine de Franklerle olan ilişkiler epey muğlaktı çünkü Haşhaşiler bu taraftan da özellikle şövalye tarikatlarından ağır bir baskı altında tutuluyorlardı. Frank soylularına pek nadir olarak suikast düzenleniyordu. 1213 yılında sahil şehri Tortosa'da, Tartus'ta, Antakya'nın Norman prensi 4. Bomendo'nun 18 yaşındaki oğlu Raymond'a bir suikast düzenlendi. Bu suikastin ısmarlama olduğuna dair şüpheler büyüktü. O dönemde Haşhaşiler, St. John şövalyelerine vergi ödedikleri için katillerin söz konusu şövalyeler tarafından yönlendirildiği düşünülüyordu. Öldürülen gencin babası Prens 4. Bohemundo, tapınak şövalyelerinden de destek alarak ordusuyla dağlara gitti. Haşhaşilerin kalesi Havabi'yi kuşattı ancak Selahaddin'in Halep'ten gelen oğlu Zahir ve Selahaddin'in Ölü Deniz'in ötesindeki kalelerin efendisi olan küçük kardeşi tarafından geri çekilmeye zorlandı. Selahaddin'in haleflerinin başka bir deyişle Eyyubilerin bu müdahalesi, Haşhaşileri korumaları altında bulunan tebaaları olarak gördüklerini ortaya koymaktadır. 2. Frederick'in Haçlı Seferi 1228-29 Eylül 1228 başlarında Stauffer Hanedanı'ndan Kaiser 2. Frederick, taç giyme töreni esnasında adadığı bir ada yerine getirmek için Akka'da karaya çıktı. Önceden Selahaddin'in yeğenlerinden biri olan Eyyubi hükümdarı Melik Kamil ile Kudüs'ün Hristiyanlara geri verilmesi konusunda muhtelif müzakereler yapılmıştı ve gerçekten de Şubat 1229'da imzalanan anlaşma uyarınca Müslümanların elinde kalacak Harem-i Şerif ve Aksa Camii hariç olmak üzere şehir Kayser'e teslim edilecekti. Kayser 17 Mart 1229'da Kudüs'e girdi ve ertesi gün Kutsal Mezar Kilisesi'nde Kudüs Krallığı tacını taktı. Latince ve eski Fransızca yazan vakanüvisler, 2. Frederick ile Haşhaşiler arasındaki ilişkilere dair bir şeyler yazmamışlardı. Ancak Hamevi'nin tarihinde şöyle deniliyordu. Bu yılda imparatorun elçileri, imparatora yazmış oldukları mektubun cevabını teslim etmek üzere İsmaililerin Suriye'deki kalelerine gitti. Yanlarında neredeyse 80 bin dinar kıymetinde hediyeler vardı. Kalelerin hakimi Meceddin ise elçilere şöyle dedi. Alamut'a ve Celaleddin'e giden yol, Harzemliler ve başkaları tarafından güvensiz hale getirilmiş durumda. Güvenliğiniz için endişeleniyoruz. Bu yüzden yol güvenli hale gelene kadar burada kalın ve yanınızda bulunanları geçici olarak burada muhafaza edin. İmparatorun başına bir şey gelmesini istemeyiz ve onun güvenliğini garanti ediyoruz. Sonra da elçilerin huzurunda yemin etti ve güvenci olarak usul olduğu üzere onlara gömleğini verdi. Buradan imparatora giden yazının koruma parası talebi olduğunu anlıyoruz. Zaten o dönemde Haşhaşiler Suriye'deki diğer siyasi aktörlerden de aynısını talep ediyorlardı. Görünüşe göre Haçlı seferinin mümkün olduğu kadar sorunsuz ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını isteyen Kaiser, aslında Alamut'a ve İsmaililerin oradaki ismi yanlış verilen lideri Celaleddin'e gönderilmesi gereken parayı elçileriyle göndermişti. Ancak kudreti o dönemde Amuderya'dan bütün İran'a yayılan Herzam Şah'ın sürdürdüğü savaş nedeniyle yolların güvensiz olduğunu bahane eden Dağan Şeyhi paraya el koymuş ama istenilen güvenlik garantisini de vermişti. Vakanüvis Hamevi bunun hicretin 624. yılında yani Aralık 1226, Aralık 1227 yani 2. Frederick'in doğuya hareket etmesinden bir yıl önce gerçekleştiğini kaydediyordu. Yani eğer tarih doğruysa, Dağın Şeyhine giden heyet, Kaiser'in Haçlı seferleri için harekete geçmeden önce yaptığı diplomatik hazırlıklardan biriydi. Koruma parası talebi uygulaması, Hamevi'nin aynı yıl zarfında bu olaydan kısa bir süre önce aldığı bir notta da karşımıza çıkıyordu. Bu yılda Suriye'deki İsmaili kalelerinin hakimi olan Meccedin, Rum hükümdarı Alaaddin Keykubat'a bir heyet göndererek kendi menfaatleri için ödedikleri 2000 dinarı talep etti. Bu meblağı bu defa henüz ödememişlerdi. Rumi bu konuyla ilgili olarak Alamut'ta oturan Celaleddin'e başvurduğunda şu karşılığı aldı: "Parayı Suriye'dekilere verin. Çünkü bunu onların iaşesine tahsis ettik." Ve böyle de oldu. Rumi ya da Rum hükümdarı, Roma yani Bizans başkenti Konya'da olan Küçük Asya Selçuklularının hükümdarıydı. Anlaşılan o da Alamut'a yıllık vergi veriyordu, ancak bu meblağ Suriye şubesi tarafından tahsil ve idare ediliyordu. Selahaddin'in haleflerinden birinin bu tür bir vergi ödediğine dair bir kayıt hiçbir yerde mevcut değildir. Buradan Eyyubilerin Dağın Şeyhini kendi tebaası olarak gördüklerini ve düşmanlarına karşı Haçlılar ve Rum Selçukluları istedikleri gibi davranma izni verdiklerini anlıyoruz. Ancak koruma parası taleplerini herkes hoş karşılamıyordu. Başta St. John Şövalyeleri Hospitaller, Tapınak Şövalyeleri ve Pöton Şövalyeleri olmak üzere şövalye tarikatlarının neredeyse tümü diplomasiyi tercih eden Kaiser'den çok daha savaşçıydılar. Hatta St. John Şövalyeleri o yıl her şeyi ters yüz dahi etmişlerdi. O yıl El Uspitar, Hospitaller İsmaililerden vergi talebinde bulundu. Ancak İsmaililer şöyle karşılık verdiler: "Efendiniz olan Kaiser'in bize verdiğini bizden almak mı istiyorsunuz?" Ve vergi ödemeyi reddettiler. Bunun üzerine St. John Şövalyeleri savaşa girdiler ve İsmaililerin topraklarının bir kısmını ele geçirdiler. Hamevi. Aziz Louis'nin Haçlı Seferi 1249-1254. Kıbrıs'tan yola çıkan Fransa Kralı 9. Louis, 5 Haziran 1249 tarihinde yanındaki şövalye ordusuyla birlikte Nil'in doğu kolunun denize döküldüğü yerde bulunan Dimyat'ta karaya çıktı. Ancak 1249-50 kışında Nil deltasının içinde Kahire'ye doğru başlattığı yürüyüş başarılı olmadı. Haçlılar geri çekilmek zorunda kaldılar ve kral ordusundan geri kalanlarla birlikte 6 Nisan'da Mısırlılarca esir alındı. Kral bir ay sonra 800 bin Bizans altını fidye karşılığında serbest bırakıldı ve Akka'ya doğru yelken açtı. Fransa kralı eski Haçlı devletlerinin dar bir sahil şeridine sıkışmış kalıntılarına buradan yaklaşık 4 yıl boyunca fiilen hükümdarlık etti. Kralın mahiyetinde Champagne bölgesinden gelen Sirajan de Jonville isminde yaklaşık 25 yaşında genç bir şövalye bulunuyordu. 10 yaş daha büyük olan kral bu şövalye ile dostluk kurmuştu. Jonville, kutsal topraklarda yaşadıklarını ileri yaşlarda kaleme almıştı. Histoire de Saint-Louis adlı eseri, geç dönem Haçlı seferlerine dair en önemli kaynaklardan biridir. Dağın Şeyhinin 3 elçisinin Fransa kralının huzuruna çıktığı sahneyi Jonville'e borçluyuz. Kral 3 elçiyi kilisede yapılan ayinden sonra kabul etti. Konuşmayı yapan elçinin arkasında oturan genç adamın elinde her biri diğerinin kabzasına sokulmuş 3 bıçak vardı ve onun arkasında da koluna bir kefen bezi dolamış üçüncü bir adam oturuyordu. Ancak bu serden geçti görüntüsü ve tehditkar aksesuarlar aldatıcıydı. Gerçi sözcü Fransa kralının da tıpkı Almanya kralı, Macaristan kralı ve Kahire sultanı gibi vergi ödemesini istiyordu. Ancak bundan hoşlanmadığı takdirde Dağın Şeyhinin hospitaller ve tapınakçı tarikatlarına borçlu olduğu vergiyi kaldırması da yeterli olurdu. Dağın Şeyhi bunu yaptığı takdirde Fransa kralına hayır haf davranacaktı. Çünkü diye devam ediyordu Jonville. Dağın Şeyhi o zamanlar hospitaller ve tapınak şövalyelerine vergi veriyordu. Franklerin arasında sadece bu iki tarikat haşhaşilerden korkmuyordu ve Dağın Şeyhi adamlarını boş yere bu tarikatlarla çarpıştırmayı istemiyordu. Çünkü ölen her şövalyenin yerini derhal bir yenisinin alacağını biliyordu. Kral elçileri öğleden sonra tekrar kabul ettiğinde tehditkar bir şekilde her iki tarikatın büyük üstadlarının arasında oturuyordu. Elçilerin sözcüsü büyük üstadların huzurunda konuşmayı istemediyse de mesajını yinelemeye zorlandı. Bunun üzerine büyük üstadlar elçiyi Arapça olarak ertesi gün hospitaller hastanesine gelme emrini verdiler. Elçiler orada sert bir muameleyle karşılaştılar. Büyük üstadlar elçilere Fransa kralına söyledikleri utanmazca sözler nedeniyle aslında denizde boğulmayı çoktan hak ettiklerini ancak sadece Kral Louis'nin onurunu düşünerek bunu yapmadıklarını söylediler. Dağın şeyhinden 14 gün zarfında Fransa kralının tatmin edecek mektuplar ve hediyeler bekliyorlardı. Ve gerçekten de böyle oldu. 2 hafta sonra elçiler tekrar Akka'ya geldiler. Krala dağın şeyhinin bir gömleğini takdim ettiler ve onun ağzından vücuda en yakın giysinin gömlek olduğunu, bu hediyeyle şeyhin Fransa kralını diğer krallardan kendisine çok daha yakın tutacağını söylediler. Dağın şeyhinin gömleğinin bir dostluk teminatı olarak sunulması geleneğini, Hamevi'nin naklettiği gibi 2. Frederick de tecrübe etmişti. Bunun yanı sıra dağın şeyhi, krala en saf altından yapılmış ve içine ismi nakşedilmiş olan yüzüğünü de göndermiş, bu yüzük vasıtasıyla kralla evlendiğini, bu andan itibaren onunla bir olmayı istediğini bildirmişti. Dağın şeyhinin krala gönderdiği mücevherlerin arasında çok ince bir işçilikle yapılmış kristal bir fil ve zürafa adı verilen bir hayvan, ayrıca kristalden yapılmış elmalar, satranç ve başka oyun tahtaları da bulunuyordu. Kristalin üzerine en saf altından yapılmış küçük asma yapraklarının yardımıyla amber yerleştirilmişti ve elçiler bunun bu şeylerin bulunduğu sandıkları açtıkları andan içerisini o kadar güzel bir koku sarmıştı ki sanki kocaman salonun her yerine parfüm sıkılmıştı. Kral Louis de dağın şeyhine zengin hediyeler, büyük miktarda mücevherler, yakut parçaları, altın kadehler ve gümüş koşum takımları vermiş, dağın şeyhiyle bol bol sohbet edebilmesi için Arapça bilen Yves adında bir Breton keşişini de onlarla birlikte göndermişti. Dağın şeyhi o anda Taceddin Ebul Feth isminde alamutlu bir İranlıydı ve Masyaf Kalesi'nin iç kısmında hala ondan kalma bir kitabe bulunmaktadır. Bu Breton keşişi her ne kadar her şeyi anlamamış olsa da Franklere haşhaşilerin dini inancı hakkında bilgi veren ilk kişiydi. Söylediğine göre bunlar Ali'nin şeriatına uyuyorlardı, yani Şiidiler. Ve Muhammed'in şeriatına uyanlar tarafından kafir olarak görülüyorlardı. Keşişe göre bu inanca sahip olanlar daha mutlu bir bedende yeniden dünyaya geleceklerine inandıkları için ölmekten korkmuyorlardı. Ayrıca ölüm Tanrı tarafından belirlenen alın yazısı olduğu için savaşta zırh giymeyi hor görüyor ve ölümden korktukları için zırhlara bürünen Frankleri aşağılıyorlardı. Yves Brader, kralına dağın şeyhinin kendi tebaasını nasıl ziyaret ettiğini de anlatıyordu. Dağın şeyhi civarda at gezisine çıktığında elinde uzun sapına çok sayıda bıçak saplanmış bir Danimarka savaş baltası taşıyan bir ulak gidiyor ve şöyle bağırıyordu. Kralların ölümünü elinde taşıyana yol açın. Ama bu uzun zamandır kimseyi korkutmayan boş bir tehditten başka bir şey değildi artık. Memlükler ve Suriye Haşhaşilerinin sonu 1250-1273. Kral 9. Louis Mayıs 1250 başında Nil Deltası'nda tutsak edilmiş durumdayken, muzaffer Mısırlılar arasında ağır sonuçlar doğuracak bir darbe yaşanmıştı. Selahaddin'in kurduğu hanedanlığın son sultanı Eyyubi Turanşah, 1 Mayıs'ta Memluku tarafından öldürülmüştü. Asker olarak yetiştirilmek üzere, özel olarak satın alınan ve eğitilen kölelere Memlük deniyordu. Bağdat halifeleri birliklerinde bu tür köleler kullanmaya henüz 9. yüzyılda başlamışlardı. O günden sonra da bu uygulama İspanya'dan Hindistan'a kadar uzanan bütün İslam dünyasında kabul görmüştü. Genellikle Doğu Avrupa ya da Balkanlardan ithal edildikleri için bu köle askerlere Akdeniz ülkelerinde Slav anlamına gelen Saklabi, çoğulu Sakaliba adı veriliyordu. Buna karşın Doğu'da ise oğlan delikanlı, gulam, çoğulu gılman veya satın alınmış mülk, memlük, çoğulu mamalik deniyordu. Bunlar genellikle Orta Asya'dan veya Kafkasya'nın kuzeyindeki bozkırlardan gelen Türklerdi. Çocuk yaşta ithal ediliyor, kışlalara dolduruluyor ve askeri eğitime tabi tutuluyorlardı. Ancak köle statüleri geçici nitelikteydi. Azat edildikleri zaman katı bir askeri hiyerarşi içinde yükselerek emirlik kariyeri yapabiliyorlardı. Belirli bir hükümdar veya emir tarafından satın alınan kölelik veya azatlık arkadaşlar, aralarında efendilerin ölümünden sonra da varlığını koruyan ve Huşdaşiye adı verilen kardeşlik kurarlardı. Mısır'da Selahaddin'in büyük yeğenlerinden biri olan Eyyubi Sultanı Melik Salih Eyyub, büyük bir miktarda Türk Memlükü satın almış ve Nil'in Roda adasındaki kışlalara yerleştirmişti. Nil ya da Nehir Memlükleri adı verilen bu Bahri alayı, 1250 yılında Turan Şah'a karşı askeri bir darbe yapmış ve ülkenin başına kendilerinden birini Aybek isminde bir emiri tahta çıkartmıştı. Önce Asya bozkurlarından, sonra da Kafkas Çerkezlerinden sürekli olarak aldığı taze kanda yenilenen Memlük aristokrasisi, takip eden 2,5 asır boyunca Mısır sultanlarını kendi saflarından çıkarmıştı. 1256 yılında Hülagü Han'ın Moğolları Alamut'u ele geçirdiler ve kaleyi yıktılar. Batıya doğru ilerlemeye devam etmeleri, Suriye'deki diğer Haşhaşi kalelerini de aynı kaderi paylaşma riskiyle karşı karşıya bırakmıştı. Bu tehdit Haşhaşileri Sünni Memlüklerden destek talep etmek zorunda bırakmıştı. Bundan ötürü 1257 yılında Dağın Şeyhinin bir elçisi Kahire'ye giderek yeni hükümdara sadakatini bildirmişti. Moğollar 1258'de Bağdat'ı zapt etmiş ve neredeyse yarım bin yıllık Abbasi halifeliğine son vermişlerdi. 1259'da ise Suriye'ye ayak basmışlardı. 4 Haşhaşi kalesinin ikisi 2 Mart 1260'ta Şam'a giren Moğollara teslim olmak zorunda kalmıştı. Ancak 3 Eylül 1260'ta durum değişecekti. Nasıra yakınlarındaki Ayn Calut mevkiinde Memlük ordusu Moğolları ağır bir yenilgiye uğratarak neredeyse son adamına kadar yok etmiş ve Baybars isimli general Kahire'ye dönerek hükümdarlığını ilan etmişti. Baybars 1260-1277, erken dönem Memlük sultanlarının en önemlisiydi. Mısır'ın yanı sıra kutsal Mekke ve Medine şehirlerini de kontrol eden Memlük egemenliğini daha da pekiştirmişti. Suriye'deki bütün küçük bölgesel ve yerel iktidar sahiplerini kendi vasalı olmaya zorlamıştı. Haşhaşiler de bu kaderden kaçamamıştı. Dağın Şeyhi Radiyüddin Ebul Meali, Moğollara teslim edilen 4 kalenin 4'ünü de geri almıştı. Onun halefi ve son Dağın Şeyhi Necmettin İsmail de vasallık statüsünü muhafaza etmeye çaba göstermişti. Kamus Kalesi'ndeki caminin girişinde yer alan ve Necmettin ile oğlu Şemseddin'in adlarını taşıyan kitabeye göre, Haşhaşiler bu dönemde belki de göstermelik olarak yeniden namaz kılmaya başlamışlardı. Hatta Haşhaşiler sadakatlerinin nişanesi olarak Memlüklü sultanına rehine bile gönderiyorlardı ancak sultanın ilan ettiği cihada katılma yükümlülüğüyle St. John şövalyelerine ödemek zorunda oldukları vergi onları zor durumda bırakıyordu. 1266 yılında sultan her taraftan Haşhaşilere gönderilen hediyeleri yani koruma paralarını vergilendirmeye başladı. Özellikle St. John şövalyelerine ödedikleri vergi sultanın gözüne batıyordu. Bu yüzden Dağın Şeyhinin gönderdiği elçileri sert bir şekilde karşılıyordu. Haşhaşiler bu vergiyi sadece Franklerin saldırıları karşısında çaresiz kaldıkları için ödemeyi kabul ettiklerini anlatarak özür dilemeye çalıştılarsa da sultan onları Trablusconluğuna yaptığı son seferinde kendisine yardım etmek bir yana dursun, Franklerin hayvanlarına göz kulak olmakla suçladı. Sultan tehditkar bir tavırla Haşhaşilerden ya ordusuna katılmalarını ya da ordusunu donatmak için maddi katkıda bulunmalarını istedi. Sultan Baybars, Markap Kalesi'nde ve Krakdes, Şevalyer'de Şövalyeler Kalesi, Kalat-ül-Hıns, hüküm süren St. John Şövalyeleri ile 1266 yılında yaptığı bir ateşkes görüşmesinde, tarikatın Dağın Şeyhinden vergi almaktan yıllık 1200 dinar ve 100 muğut, 367 litre buğday ve çavdar, vazgeçmesini sağladı. Söz konusu 1200 altın artık Allah yolunda cihada yardım adı altında Kahire'ye gönderiliyordu. Baybars 1270 yılında St. John Şövalyelerinin elinde bulunduğu Şövalyeler Kalesi'ni kuşattığında ve Suriye'nin irili ufaklı hükümdarları saygılarını sunmak için onun çadırına akın ettiğinde ilk anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı. Dağın Şeyhi Necmettin, sultanın çadırına gelmediği gibi bir elçi göndererek vaktiyle St. John şövalyelerini öderken artık Kahire'ye gönderdiği vergide indirim yapmasını istemişti. Bu talep karşısında çok öfkelenen sultan, Dağın Şeyhinin azledildiğini ilan etti ve Huleyka kalesi hakimi olan damadını bir Memlük birliğiyle kapılarını onlara açan Masyaf'a gönderdi. Ancak 90 yaşındaki Necmettin, damadıyla paylaşmak kaydıyla da olsa makam ve mevkisini korudu. Ne var ki oğlu, sultanın karargahına rehin olarak gönderildi. Yapılan görüşmeler sonucunda 120 bin gümüş dirhem tutarında bir vergi meblağı belirlendi. Mısırlı Vakanüvis İbni Abdüzahir'in şu kaydı dikkat çekicidir. Çünkü İsmaililer vermeye değil, almaya alışkındırlar. Sonun başlangıcı ise iki Haşhaşi'nin 1271 başlarında Şövalyeler Kalesi önündeki karargahta güya Trablusconto 4. Bohemond'un onayıyla Baybars'a düzenledikleri suikastı. Sultan bunun üzerine birliklerini gönderdi. Damadın yönetimindeki Uleyka Kalesi Mayıs 1271'de teslim oldu ve kalenin hakimi sürgüne gönderildi. Rusafe Kalesi de Haziran'da onu izledi. Doğan Şeyhi Necmettin ve oğluyla bir anlaşmaya varıldı. Baba emeklilik ikramiyesi olarak Mısır'da bir tımar sahibi olacak, oğlu da Memlük ordusunda yüksek rütbeli bir emir olarak görev yapacaktı. Bunun karşılığındaysa kalan kaleleri teslim edeceklerdi. Baba sultanın ordusunun karargahında kalırken oğul Şemseddin devir teslim işlemlerini yapmak üzere kalelere gitti ancak bir daha geri dönmedi. Sultan bir mektupla onu uyardığı zamansa en azından Kuleyya Kalesi'ni elinde tutabilme iznini istedi. Baybars buna da onay verdi fakat Şemseddin Kef Kalesi'nin teslimini de geciktirmeye çalışınca sultan bir kez daha birliklerini gönderdi. Şemseddin Ekim 1271 başlarında pişman bir halde sultanın ordugahına geri döndüyse de Haşhaşilerin yüksek rütbeli emirlere suikastler düzenlemek amacıyla fedailer hazırladıkları duyumu ya da bahanesi üzerine sultan onu tutuklattı. Mısır'a sürgüne gönderdi ve geri kalan kalelerin üzerine yürüdü. Havabi ve Kuleyya Ekim ayında teslim oldular. Uzun bir direnişten ve sert yazışmalardan sonra Mayıs 1273'te Manike, 5 gün sonra Kadmus, son olarak da Temmuz'da Kef teslim oldu. Böylelikle dava kaleleri dönemi sona ermişti. Kalelerde camiler inşa edildi, peygamberin yoldaşlarına, Sünnilerin kahramanları olan ilk üç halife, Ebu Bekir, Ömer ve Osman, övgüler düzüldü, rahatsızlık veren her şey yok edildi ve her yere İslam'ın simgeleri yerleştirildi. İbni Abdüzzahir 8. Alamut'un son imamları 3. Hasan, sünnete ve şeriata dönüş 1210-1221 Alamut'un 5. efendisi olan 2. Muhammed, değiştirilen bebek efsanesini dolaşıma soktuğunda ve böylelikle babasıyla kendisini imamlar silsilesine dahil ettiğinde oldukça riskli bir oyun oynuyordu. Bu tür manevralar daha önce de örneğin 9. yüzyılın sonlarında Fatimilerin ortaya çıkışında İsmaili toplumunun bölünmesine neden olmuştu. Şimdi de muhalefet, babasının yönelimine açıkça karşı çıkan özoğlu Hasan'ın saflarından geliyordu. Söylenene göre babası oğlundan o denli şüpheleniyormuş ki, kamuya açık toplantılarda ve resmi kabullerde bir suikaste kurban gideceği endişesiyle elbisesinin altına zırh giyiyormuş. Oğul henüz babasının hükümdarlığı döneminde gizlice Bağdat halifesi ve İran'la Irak'ın dünyevi hükümdarlarıyla mektuplaşmış. Onlara gerçek bir Müslüman olduğunu temin etmiş. İktidara geldiği anda da batıni küfrüne son vereceğini belirtmişti. Gerçekten de böyle oldu. 2. Muhammed 1210 yılında öldüğünde 3. Hasan derhal halifeye ve dünyevi iktidar sahiplerine elçiler göndererek sünnete ve şeriata geri dönüşünü ilan etti. İran'da o dönemde Sultan Sancar'ın 1157 yılındaki ölümünden sonra parçalanan Selçuklu İmparatorluğunu devralan Harzemşah Alaaddin Muhammed hüküm sürüyordu. Memleketleri olan Harzem'den Aral Gölü'nün güneyindeki Amu Derya'nın iç deltasına çıkan Harzemşahlar, İran'ın tümünü ele geçirmişlerdi. Bağdat halifesi ve Harzemşah, Alamut'tan gelen haberi sevinç ve rahatlamayla kabul etmişlerdi. Halife, mülhitlerin İslam'a döndüğünü bir fermanla duyurmuş, Alamut'un hakimiyle yazışmış ve onu Celaleddin gibi asalet ünvanlarıyla taltif etmişti. 3. Hasan camiler inşa ettirdi. Hoca, vaiz ve kadı olarak görevlendirmek üzere Sünni din adamlarının gönderilmesini talep etti. Bütün ülkelerde eski batınilerin artık yeniden Müslüman muamelesi göreceğini ilan eden fetvalar verildi. Onlarla ilişki kurulmasına ve evlilik yapılmasına izin verildi. 3. Hasan'a Nev Müseliman, Yeni Müslüman adı verildi ve tebaası da Yeni Müslümanlar olarak anıldı. Ancak güvensizlik çok büyüktü. Özellikle Alamut'a en yakın şehir olan ve yaklaşık 100 yıldır bu kaleden gelen saldırıların sıkıntısını çeken Kazvin'de bu mülhitlerin ihtidasının samimiyetine inanmayı istemiyorlardı. Yerel din otoriteleri de buna şüpheyle yaklaşıyordu. Bunun üzerine 3. Hasan, Kazvin'in çok sayıda ileri gelenini Alamut'a davet etti. Hasan Sabbah'ın ve haleflerinin kütüphanesinin kapılarını açtırdı ve küfür içerikli bütün metinleri misafirlerin gözü önünde ateşe verdi. Bu ilk otodafe ile Alamut'un yazma eserlerinin büyük bir kısmı yok oldu. Vezir Cüveyni bu olayı şöyle anlatıyor. Kazvin'in ileri gelenlerinin ve kadılarının elinde Celaleddin Hasan'ın yazdırdığı